ประสบการณ์สยองอันเกิดจากปรากฏการณ์ของดวงวิญญาณเรื่องนี้ที่บีจะเล่าให้ฟังค่ะเกิดขึ้นกับคุณอนุสราสถิตมงคลเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวค่ะที่คุณอนุสราเองเธอก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็เลยขออนุญาตนำมาถ่ายทอดในครั้งนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังที่ต้องการรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งลี้ลับนะคะได้สัมผัสว่าวิญญาณเนี่ยมีจริงได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เหนือบทพิสูจน์ที่คุณอนุสราเคยประสบมาถึง2ครั้ง2หนค่ะโดยที่เธอเองได้เล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่มีโอกาสได้พูดคุยกันอยู่วันนึงเธอบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนในครอบครัวในงานบุญพระเวทสันดร นะคะหรือว่าเขาเรียกว่างานบุญมหาชาตินะคะของคนอีสานซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะคะคุณอนุสรามีพี่น้องทั้งหมด7คนค่ะแล้วก็คุณอนุสราเป็นคนน้องคือคนสุดท้องบ้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนชนบทชาวไร่ชาวนาขนานแท้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดผีวิญญาณควบคู่กันไปอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียวในปี2519ค่ะตอนนั้นคุณอนุสราอายุ16ปีสมัยนั้นเรียกว่าความเจริญเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงถนนหนทางจากอำเภอไปยังหมู่บ้านก็ยังเป็นถนนลูกรังไฟฟ้าน้ำประปาก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะคะและทุกปีที่หมู่บ้านของคุณอนุสราเนี่ยก็จะมีการจัดบุญประจำปีก็คืองานมหาชาติหรือว่างานพระเวสสันดรญาติพี่น้องซึ่งเป็นผู้พี่ของคุณอนุสราชื่อคุณบุญทวีศรีสุขแกก็รับราชการอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นนะคะแล้วก็แกมีครอบครัวอยู่ที่นั่นพอถึงเดือน3ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศกาลค่ะของงานบุญพี่บุญทวีแล้วก็ครอบครัวเนี่ยแกก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านเหมือนที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีวันนั้นคุณอนุสรายังจำได้ไม่เคยลืมเลือนเลยประมาณ4โมงเย็นค่ะวันที่พี่บุญทวีเดินทางมาถึงพี่สาวของคุณอนุสราชื่อคุณวิภานะคะกำลังยุ่งอยู่กับการตระเตรียมหุงหาอาหารไว้ต้อนรับญาติๆที่แยกย้ายกันไปทำมาหากินอยู่คนละทิศละทางซึ่งนานๆครั้งจะได้มีโอกาสมาพบปะกันก็คืองานบุญนี่แหละนะคะประดุจว่าเป็นวันรวมญาติของพวกเราทุกคนบรรยากาศในวันนั้นค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นภายในวงศาคณาญาติแต่ว่าท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนั่นเองอยู่ๆพี่พาค่ะพี่สาวของคุณอนุสราก็เกิดอาการแปลกๆขึ้นนั่งบนพึมพำงึมงำอยู่คนเดียวเหมือนแกกำลังหิวแล้วก็เหมือนจะหิวจัดซะด้วยเพราะว่าลักษณะท่าทางแกดูหงุดหงิดเอามากๆพี่พาแกก็ทำตาของขวางตาเบิกโพลงดูน่ากลัวพอตักข้าวให้กินแกก็กินไปบ่นไปมองเห็นอะไรข้างๆที่แกสามารถหยิบกินได้แกก็หยิบกินจนหมดตาของพี่พาเองเนี่ยจะเหลือกมองไปรอบๆตัวเหมือนกับว่ามีคนมาแย่งแกกินอะไรอย่างนั้นนะคะเสียงของแกก็เพี้ยนแปร่งไปจากเดิมกินข้าวเหนียวเกือบหมดกระติบเลยกับข้าวหมดเป็นถาดๆค่ะซึ่งผิดปกติวิสัยที่คนธรรมดาจะกินคุณอนุสราเนี่ยแกได้เห็นอาการเหล่านี้ต่อหน้าต่อตาจนกระทั่งเกิดความกลัวไม่กล้าดูต่อไปอีกก็เลยวิ่งลงจากบ้านไปตามแม่ที่กำลังนั่งคุยอยู่กับพี่บุญทวีอยู่ตรงลานบ้านแล้วก็รีบเล่าเรื่องราวผิดปกติของพี่พาเนี่ยให้แม่แล้วก็ญาติๆฟังที่กำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันฟังอยู่นะคะทีนี้พอทุกคนรู้เรื่องก็รีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านเพื่อไปดูพี่พาเมื่อทุกคนได้เห็นอาการพี่พาตอนนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าโดนผีเข้าแน่นอนซึ่งแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนกลัวผีก็เลยตวาดใส่พี่พาไปเพื่อให้วิญญาณที่สิงอยู่เนี่ยเกิดความกลัวแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังมันไม่กลัวค่ะมันก็ยังคงทำตาขวางเหมือนเดิมมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีพร้อมกับหัวเราะเย้ยหยันซึ่งตอนนั้นเองคุณอนุสราบอกว่ารู้สึกกลัวมากหัวใจเนี่ยเต้นตุบตับตุบตับไม่เป็นจังหวะไม่กล้าเข้าใกล้ร่างพี่พาเลยเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากพี่พาบอกว่ามันมาไกลแล้วมันก็หิวมากไม่ได้กินอาหารมานานพอมาเห็นพี่พาทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยมันก็เลยเข้าสิงพี่พาเพื่อขอกินข้าวเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยคือไม่มีใครที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มันเลยแม่ก็เลยบอกว่ารีบๆออกจากร่างของพี่พาเดี๋ยวนี้ ในเมื่อได้กินอิ่มแล้วสิงอยู่นานๆเดี๋ยวเขาจะหมดแรงแต่วิญญาณตัวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเอ้ยมันยังดื้อค่ะไม่ยอมออกอยู่เป็นชั่วโมงเลยในที่สุดพี่ชายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันเนี่ยก็เลยไปตามหลวงพ่อที่อยู่ในวัดอีกหมู่บ้านนึงมาขับไล่วิญญาณมันออกเพราะว่าหลวงพ่อองค์นี้เรียกว่าท่านเก่งในเรื่องการขับไล่พูดผีเป็นอย่างมากพอหลวงพ่อมาถึงค่ะก็จัดการทำพิธีตามที่พิธีของท่านทำนะคะแล้วก็ถามวิญญาณว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ต้องการอะไรวิญญาณนั้นก็ตอบว่าเป็นวิญญาณผีไต้หงนะซึ่งสิงอยู่ในร่างของพี่วิภาเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถคันที่พี่บุญทวีเพิ่งซื้อมาวิญญาณของมันยังไม่ได้ไปไหนยังคงอยู่ที่ท้ายรถปิกอัพคันนั้นพอเห็นเขากำลังทำกับข้าวกับปลาก็เลยถือโอกาสเข้าสิงเพื่อกินไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเรียกว่าเป็นวิญญาณที่อดอยากหิวโหยเพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องทำบุญไปให้ทีนี้หลวงพ่อก็เลยรับปากค่ะว่าจะจัดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และให้มันรับปากว่าจะไม่สร้างบาปด้วยการเข้าสิงร่างคนอีกซึ่งวิญญาณนั้นก็รับปากหลวงพ่อแต่โดยดีนะคะหลวงพ่อท่านพูดจบสักพักหนึ่งร่างของพี่วิภาเนี่ยก็ล้มลงนอนแน่นิ่งไปครู่สักพักหนึ่งก็ฟื้นคืนสติเหมือนเดิมหลวงพ่อก็เลยรดน้ำมนต์ให้พร้อมกับกำชับให้ไปทำบุญให้ดวงวิญญาณตามที่ได้รับปากเอาไว้ทีนี้พี่บุญทวีค่ะแกบอกว่ารถกระบะหรือว่ารถปิกอัพคันที่แกเพิ่งซื้อมาเนี่ยเป็นรถเก่าซื้อต่อมาจากเขาโดยไม่รู้ประวัติอะไรเลยแกบอกว่าคงจะต้องรีบขายเพราะไม่กล้าใช้รถคันนี้อีกต่อไปกลัววิญญาณผีตายโหงเนี่ยมันจะมาหลอกมาหลอนเอาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะคะที่เกี่ยวกับวิญญาณของคุณอนุสราที่แม้จะไม่ได้พบเห็นหรือว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยแต่มันก็สร้างความตื่นตกใจหวาดผวาให้กับเธอเป็นอันมากนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณอนุสราได้ประสบพบเจอมากับตัวเองเมื่อครั้งที่อายุยังน้อยอยู่คืออายุ16ปีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณนุกูลพงสุรินทร์ค่ะช่างซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานประจำอยู่ที่นั่นนะคะโดยโรงพยาบาลที่คุณนุกูลทำงานอยู่เนี่ยเป็นตึก3ชั้นสูงเท่ากันกับตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลแต่ว่าอยู่ด้านหลังไม่ห่างจากตึกนี้เท่าไหร่นักห้องพักของคุณนุกูลนั้นเนี่ยอยู่บนชั้น3ถ้ามองไปยังตึกอุบัติเหตุนะคะจะมองเห็นตึกจะมองเห็นผู้ป่วยอาการหนักของโรงพยาบาลนี้ได้ถนัดชัดเจนเลยมองเห็นเตียงคนไข้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยชีวิตผู้ป่วยระยงระยางเต็มไปหมดสามารถเห็นผู้ป่วยแต่ละเตียงที่นอนหายใจรวยรินทั้งร่างเต็มไปด้วยท่อยางแล้วก็ผ้าพันแผลนอนหลับสลบไม่ได้สตินะคะเห็นการทำงานของนางพยาบาลซึ่งคอยดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดบางครั้งคุณนุกูลบอกว่ายังได้ยินเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานของผู้ป่วยและบ่อยครั้งเหลือเกินที่ได้เห็นภาพของพยาบาลเนี่ยกำลังปั๊มหัวใจของผู้ป่วยอย่างเร่งรีบเนื่องจากว่าจอแสดงกราฟการเต้นหัวใจของหัวใจเนี่ยที่แสดงให้เห็นบ่อยๆบ่งบอกให้รู้นะคะว่าผู้ป่วยรายนี้ระบบการเต้นหัวใจอ่อนเต็มทีซึ่งการปั๊มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการปั๊มมือปั๊มด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าคุณนุกุลเล่าให้ฟังค่ะว่าทุกครั้งที่แกเห็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการปั๊มหัวใจมันทำให้รู้สึกความรู้สึกของเขาเนี่ยหดหู่ไปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนไข้เตียงไหนก็ตามที่จำเป็นจะต้องกระตุ้นหัวใจในไม่ช้าค่ะเตียงนั้นจะว่างลงซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้ป่วยเตียงนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วมีอยู่คืนนึงค่ะคุณนุกูลกลับจากทำงานหลังจากออกเวรกะดึกกลับมาถึงห้องพักประมาณเที่ยงคืนโดยไม่ได้ตั้งใจมองเขาได้เห็นภาพการช่วยชีวิตของผู้ป่วยอยู่เตียงหนึ่งอย่างโกลาหลจากหน้าต่างห้องพักซึ่งก็ตรงกับห้องผู้ป่วยหนักทั้งแพทย์และพยาบาลต่างก็พยายามอย่างที่สุดเพื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยต่างๆถูกนำออกมาใช้หลายต่อหลายชนิดค่ะและในที่สุดเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าก็ถูกนำออกมาใช้กับผู้ป่วยรายนี้ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าผู้ป่วยอยู่ในอาการโคม่าโอกาสที่จะรอดชีวิตเนี่ยก็มีน้อยเต็มทีนะคะ คุณนุกูลเองก็ต้องเบือนหน้าหนีทุกครั้งเมื่อเห็นภาพแบบนี้เพราะว่าไม่อยากจะเห็นภาพอันน่าเศร้าสะเทือนใจก็เลยรีบผละไปอาบน้ำอาบท่าโดยหวังอยู่ในใจลึกๆแล้วค่ะว่าเขาต้องรอดนะกับผู้ป่วยรายนี้และพยายามภาวนาขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความสงสารสุดกำลังประมาณ10กว่านาทีที่คุณนุกูลใช้เวลาในห้องน้ำเพื่อกลับออกมาอีกครั้งเขาก็อดไม่ได้ละค่ะที่จะมองไปยังห้องผู้ป่วยหนักด้วยความเป็นห่วงว่าผู้ป่วยที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นั้นเนี่ยอาการจะดีขึ้นหรือว่าถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวไปเรียบร้อยเมื่อมองไปอีกทีนึงก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยคงจะอาการดีขึ้นแล้วล่ะเพราะดูจากลักษณะท่าทางของแพทย์และพยาบาลที่เคยโกลาหลตอนนี้เนี่ยเป็นปกติแล้วนะคะคุณนุกูลก็เลยรู้สึกโล่งอกไปเพราะอย่างน้อยเขาจะได้นอนหลับอย่างสบายใจไม่ต้องมาหมกมุ่นในเรื่องของความตายให้หนักสมองและรู้สึกยินดีกับคนป่วยด้วยความจริงใจค่ะคุณนุกูลเข้านอนแล้วก็หลับไปในที่สุดแต่ว่าต้องมารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งหนึ่งกลางดึกเขาเองก็นอนกระสับกระส่ายอยู่แต่ว่าไม่อาจจะข่มตาหลับลงได้ก็เลยลุกขึ้นมาจุดบุหรี่ดูดแล้วก็ออกไปยืนที่ระเบียงห้องพักเพื่อที่จะรับลมนะคะและคืนนี้ก็เป็นเช่นเหมือนทุกๆคืนค่ะสายตาของเขาเนี่ยก็จับจ้องไปที่ห้องผู้ป่วยหนักโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งก็ได้พบว่าความโกลาหลของแพทย์และพยาบาลชุดเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งทุกคนต่างก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการช่วยชีวิตผู้ป่วยเตียงเดิมที่เขาเห็นเมื่อก่อนเข้านอนเนี่ยนะคะในขณะบรรดาแพทย์และพยาบาลค่ะซึ่งกำลังเร่งมือทำงานกันอยู่นั่นเองเขาก็ได้เห็นบางอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นนั่นคือท่ามกลางความโกลาหลที่เกิดขึ้นภายในห้องป่วยหนักก็ได้ปรากฏร่างของผู้ชาย2คนมีรูปร่างใหญ่โตค่ะผิวดำแข็งแรงอยู่ในชุดจงกระเบนสีแดงไม่ได้ใส่เสื้อกำลังยืนดูอยู่ไม่ห่างจากปลายเตียงผู้ป่วยรายนั้นด้วยอาการสงบนะคะชายทั้งคู่ยืนนิ่งเงียบมองดูการทำงานของแพทย์แล้วก็พยาบาลโดยไม่ได้กระดุกกระดิกตัวเลยแม้แต่เพียงน้อยนิดซึ่งขณะเดียวกันแพทย์และพยาบาลเหล่านั้นก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเห็นผู้ชาย2คนนี้เลยทั้ง2ยืนสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่ขณะที่การทำงานของแพทย์ก็ดูยุ่งเหยิงมากขึ้นภาพที่คุณนุกูลเห็นนั้นทำให้เขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสิ่งที่กำลังมองเห็นอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงค่ะความรู้สึกในตอนนั้นบอกได้ทันทีคุณนุกูลบอกว่าผู้ชาย2คนที่มาปรากฏร่างให้เห็นนั้นเนี่ยจะเป็นใครอื่นใดไปไม่ได้เลยนอกจากที่เขาเรียกกันว่ายมทูตเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งและเมื่อแพทย์นำมันมาวางบนหน้าอกของผู้ป่วยพร้อมกับการทำการช็อตด้วยไฟฟ้าร่างของผู้ป่วยซึ่งนอนนิ่งไม่ไหวติงก็กระตุกเด้งขึ้นมาแล้วก็กลับลงไปนอนสงบอยู่เช่นเดิมค่ะร่างของผู้ป่วยเนี่ยถูกไฟฟ้าช็อตอยู่ประมาณ 4-5 ครั้งดูว่าคราวนี้เหมือนจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าหลังทำการช็อตครั้งสุดท้ายก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ทั้งแพทย์และพยาบาลก็เลยหยุดให้การช่วยเหลืออย่างสิ้นเชิงและพร้อมกันนั้นร่างของชายทั้งสองคนก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะเครื่องช่วยชีวิตทุกชนิดถูกถอดออกจากร่างของผู้ป่วยนางพยาบาลก็จัดการคลุมร่างด้วยผ้าสีขาวเป็นอันว่าเป็นการส่งสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเสียชีวิตลงแล้วความสะพรึงกลัวที่เกิดจากภาพที่ปรากฏภายในห้องผู้ป่วยหนักในครั้งนั้นคุณนุกูลบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเพราะตลอดชั่วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นอะไรที่น่าขนลุกเท่าครั้งนี้ชายสองคนที่มารอรับวิญญาณของผู้ป่วยซึ่งกำลังใกล้ตายนั้นเป็นภาพที่ดูน่าหวาดกลัวอย่างที่สุดน่ากลัวทางลักษณะท่าทางของคนทั้งสองคนหน้าหวาดผวานะคะเมื่อได้มาเห็นกับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นหน้าขนลุกเมื่อนึกไปว่าชายทั้งสองคนนี้เดินมาจากทางไหนและหน้าประหวั่นพรั่นพรึงในความลี้ลับของโลกแห่งความตายค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณนุกูลได้ประสบมาในครั้งนี้ทำให้เขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าเบื้องหลังความตายของมวลมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดยังมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เราไม่อาจเข้าไปสัมผัสได้หากยังมีลมหายใจอยู่และชายสองคนนั้นก็คือยมทูตที่ถูกส่งตัวมารับวิญญาณของผู้ป่วยที่กำลังจะตายเพื่อนำไปสู่โลกเบื้องหลังความตายอันเป็นอีกภพหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะก่อนหน้านี้บีเองเคยเล่าเรื่องของพ่อเพื่อนเนี่ยไปประสบพบเจอเรื่องราวน่ากลัวหลังจากการเข้าไปในป่า หลัง16:00 น.นะคะเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่ยืนยันว่าเรื่องจริงเกิดขึ้นในสมัยที่ท่านเองยังเป็นเด็กและก็เชื่อเหลือเกินว่าต้องเป็นเรื่องจริงเพราะแม่เป็นคนที่ไม่เชื่อหรือว่างมงายในเรื่องที่อยู่นอกเหนือการพิสูจน์และสำคัญเลยนะคะคือแม่เป็นคนที่ไม่ชอบโกหกใครแม่ของเราเนี่ยเป็นคนบ้านนอกค่ะอยู่จังหวัดปราจีนบุรีและเกิดที่นั่นเติบโตที่นั่นซึ่งเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั่นเองและเมื่อสมัยประมาณสัก40กว่าปีก่อนเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่เรียกว่าไม่มีความเจริญเลยแม้แต่น้อยหมู่บ้านแม่อยู่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แสนจะทุรกันดารนะคะแม่บอกว่าผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยมักจะทํามาหากินไม่ได้ทํามาเพื่อค้าขายเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันนี้ค่ะบ้านแต่ละหลังก็จะคล้ายกันหมดคือมักจะปลูกพืชผักไว้ใช้ไว้กินและพืชอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านปลูกโดยทั่วกันไปก็คือมะละกอแล้วก็กล้วยมีบ้านอยู่หลังนึงค่ะชื่อว่าทิศสุขซึ่งเป็นเจ้าของบ้านปลูกอยู่ทางท้ายหมู่บ้านแล้วก็เป็นกระต๊อบหลังเล็กๆนะคะซึ่งปลูกด้วยไม้ไผ่แล้วก็มุงหลังคาด้วยจากปลูกอยู่ท่ามกลางดงกล้วยตานีและบ้านทั้งหลังก็มีเพียงทิศสุขอยู่เพียงลำพังคนเดียวเพราะว่าแกเนี่ยได้แยกตัวออกมาจากครอบครัวได้หลายปีแล้วทิศสุขเนี่ยเป็นคนโสดไม่มีเมียหรือว่าเคยแต่งงานมาก่อนแกก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครด้วยเหตุนี้เนี่ยที่สุขเองก็เลยเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจแกนักจนกระทั่งเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นให้ใครต่อใครได้เห็นจนเป็นที่ร่ำลือทั้งหมู่บ้านนั่นคืออยู่ๆค่ะที่สุขก็มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยที่กระท่อมหลังเล็กๆของแกคนที่เห็นเมียของที่สุขคนแรกคือใครคือตามั่นตามั่นนี่เป็นใครค่ะตามั่นเป็นคุณตามีศักดิ์เป็นน้องของตาแท้ๆแล้วก็เป็นอาของแม่วันหนึ่งนะคะตามั่นเนี่ยแกออกไปหากบที่ทุ่งนาจนกระทั่งตกดึกของคืนวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะฝนตกหนักด้วยแกก็ออกไปหาปลาหากบหาเขียดอะไรตามประสาคนต่างจังหวัดในสมัยก่อนนะคะแกก็ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนก็เลยวิ่งไปยังกระท่อมของทิศสุขซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดหวังจะอาศัยเป็นชายคาหลบฝนที่กำลังเทลงมาอย่างหนักตามั่นก็เลยวิ่งไปที่กระท่อมได้พบผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากค่ะกำลังจะเดินเข้าไปในกระท่อมที่สุขพอดีเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปหลบฝนก็เลยได้แต่หลบอยู่ใต้ชายคาข้างๆกระท่อมนั้นทำให้รู้ว่าทิศสุขและหญิงสาวสวยคนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นผัวเป็นเมียกันมานานเลยทั้งคู่อยู่กินกันแบบผัวเมียที่ร่วมชีวิตกันมานานแล้วนอนในมุ้งเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันสามีภรรยาทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ตามั่นสงสัยคือเอ๊ะทำไมแกไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะคะเมื่อตามั่นมีโอกาสได้พบทิศสุขแกก็เลยถามถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นคนที่แกเห็นว่าเข้าไปหลับนอนอยู่กับทิศสุขว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมทิศสุขถึงต้องปิดบังเรื่องนี้เรื่องที่แกมีเมียโดยไม่ยอมให้ใครรับรู้แต่ว่าทิศสุขเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรแม้แต่คำเดียวแถมทิศสุขเองยังสั่งห้ามไม่ให้ตามั่นเนี่ยเล่าเรื่องราวที่เห็นให้ใครฟังโดยเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อจะต้องโดนดีนะคะต่อมาไม่นานค่ะตามั่นแกก็อดไม่ทนไม่ไหวนะคะที่ได้เห็นเรื่องราวที่เห็นมาในเมื่อคืนนี้เนี่ยแกก็เลยไม่เก็บเป็นความลับละกันวันหนึ่งขณะที่แกกำลังนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนๆนี่แกก็เผลอหลุดปากเล่าเรื่องที่แกได้เห็นมาให้กับบรรดาเพื่อนๆในวงเล่าได้ฟังข่าวลือเรื่องทิศสุขแอบไปมีเมียโดยไม่ยอมให้ชาวบ้านรับรู้ก็เลยกระฉ่อนไปทั้งหมู่บ้านใครได้เจอทิศสุขก็มักจะถามถึงเรื่องนี้จนทิศสุขเองเกิดความโกรธและแสดงอาการไม่พอใจให้เห็นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นไม่นานนักตามั่นเองก็ล้มป่วยค่ะโดยมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายแสดงอาการหวาดกลัวออกมาเหมือนกำลังถูกใครบางคนหรืออะไรบางอย่างคุกคามอย่างหนักและเมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบได้แต่ร้องโอดโอยคล้ายกำลังถูกทรมานอย่างหนักนะคะต่อมาประมาณ3เดือนค่ะหลังจากที่ตามั่นล้มป่วยก็กลายเป็นคนเสียสติโดยไม่มีสาเหตุพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่หายก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งได้เห็นหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหญิงสาวสวยแอบไปอยู่กินกับทิศสุขแบบฉันสามีภรรยาเลยที่กระท่อมหลังเล็กกลางดงกล้วยตานีในคืนนั้นโดยบังเอิญเนี่ยที่เขาได้ไปเห็นเนี่ยแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปเห็นมาให้กับชาวบ้านได้ฟังกันนะคะโดยเขาเห็นหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเดินออกจากต้นกล้วยตานีต้นนึงแล้วก็เดินเข้าไปในกระท่อมของทิศสุขเหตุนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้คนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าทิศสุขมีเมียเป็นผี เรื่องก็เลยลือกระส่อนไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ละแวกใกล้เคียงหลังจากที่ชาวบ้านบางคนนะคะได้ไปเห็นหญิงสาวเดินออกมาจากต้นกล้วยตานีแล้วก็นำเรื่องผีสาวตานีเนี่ยมาโพลธนาให้ชาวบ้านได้ร่ำลือได้เพียงไม่กี่วันแกเองก็ล้มป่วยแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีสาเหตุเหมือนกันโดยสภาพศพไม่มีอะไรผิดสังเกตค่ะนอกจากดวงตาที่ยังคงลืมโพลนอยู่เหมือนกับได้พบอะไรบางอย่างที่น่ากลัวก่อนที่จะสิ้นใจตายชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็ร่ำลือกันนะคะว่าการตายของชายคนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์เดชของผีตานีที่ออกอาละวาดเอาชีวิตในโทษฐานที่นำเรื่องอันเป็นความลับมาไขในที่แจ้งทุกคนคิดแบบนั้นเรื่อยมาจนไม่มีใครกล้ากล้ำกรายเข้าไปใกล้กระท่อมของทิสุซึ่งปลูกอยู่ในดงกล้วยตานีนั้นทุกคนต่างเชื่อค่ะว่าความเฮี้ยนของนางตานีเป็นผีที่อาฆาตแค้นผู้คนที่ทำตัวเป็นมารความสุขของตัวเองแต่แล้วในคืนนึงค่ะก็เกิดความจริงบางอย่างขึ้นหลังจากข่าวทิสุอยู่กินกับผีตานีดังกล่าวเนี่ยได้ดังกระฉ่อนไปประมาณ6เดือนทิสุเองก็ล้มป่วยและตายตามไปอีกคนนึงภายในกระท่อมดงกล้วยตานีแห่งนั้นและเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวนะคะก็เลยพากันไปจัดการศพของทิสุเอาออกมาจากกระท่อมและนั่นเป็นครั้งแรกนะคะที่ชาวบ้านทุกคนได้เห็นว่าภายในกระท่อมของทิสุนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังจำนวนมากทุกคนเพิ่งตระหนักรู้กันในคราวนั้นนะคะว่าแท้จริงแล้วทิสุเนี่ยแกเป็นคนที่ร่ำเรียนเกี่ยวกับคาถาอาคมเวทมนต์ดำซึ่งคาดว่าน่าจะไปร่ำเรียนมาจากทางฝั่งเขมรแกไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอย่างที่ทุกคนคาดคิดการตายของชายคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนนางตานีออกมาจากต้นกล้วยรวมถึงอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของตะมั่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะถูกผีสาวตานีเล่นงานเอาอย่างที่ทุกคนเข้าใจค่ะหากแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมนต์ดำหรือว่าคุณไสยของทิสุซึ่งเป็นผู้กระทำขึ้นเองทั้งหมดผีนางตานีค่ะที่ออกมาปรนิบัติอยู่กินกับทิสุก็เพราะว่าอำนาจของไสยเวททิสุที่บีบบังคับให้เป็นไปไม่ใช่ด้วยความพิศวาสที่ผีเนี่ยมีต่อคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่อย่างใดการตายของทิสุนั้นก็ไม่ได้เป็นการป่วยตายธรรมดาค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอำนาจมนต์ดำที่เกินการควบคุมได้เล่นงานเอาเหมือนที่ว่าหมองูตายเพราะงูนั่นเองนะคะหลังจากที่ทิสุจบชีวิตลงอาการป่วยของตะมั่นก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงจนกระทั่งเมื่อใช้ระยะเวลาหนึ่งตะมั่นเองก็หายเป็นปกติแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่รวมถึงญาติญาติทางแม่ได้สัมผัสรับรู้มาแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดหรือว่าเสริมเติมแต่งขึ้นมาแต่อย่างใดเป็นเรื่องเร้นลับที่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังใน Channel พระเจอผีค่ะหมดเวลาประจำวันนี้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพระเจอผีด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้บีมีเรื่องเล่าค่ะจากทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะซึ่งท่านก็เป็นตำรวจมาเล่าถึงประสบการณ์ที่น่ากลัวในเรื่องราวของคนเห็นผีค่ะที่จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยผู้ที่เป็นเจ้าของประสบการณ์ดังกล่าวก็คือพันโทชอบอัมพุนันเรียกว่าเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรแห่งกองทัพบกนะคะซึ่งมีผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมากได้บันทึกไว้เพื่อยืนยันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตท่านเองก็เคยสัมผัสกับพลังแห่งดวงวิญญาณด้วยจิตสัมผัสพิเศษที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปพันโทชอบอัมพุนันค่ะได้ยืนยันในบันทึกของท่านไว้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านเองจริง 100% โดยที่ท่านเนี่ยไม่ได้ตกแต่งหรือว่าเสริมต่อเขาโครงเรื่องแต่อย่างใดพันโทชอบนายทหารสัญญาบัตรผู้นี้เป็นคนกรุงเทพแต่ว่าในขณะนั้นทางราชการได้ส่งท่านไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ณร.1051สงขลาสวนสตูลเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2484นะคะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นคุณผู้ฟังประเทศไทยเราได้ทำสงครามกับอังกฤษและอเมริกาเรียกว่ามหาเอเชียบูรพาซึ่งโดยขณะที่ท่านเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ปกป้องมาตุภูมินั้นได้มีเครื่องบินอังกฤษแล้วก็อเมริกาค่ะบินมาทิ้งระเบิดลงที่จังหวัดสงขลาระลอกแล้วระลอกเล่าหลายครั้งหลายหนค่ะผู้คนบ้านช่องเคหสถานพังทลายย่อยยับเป็นอันมากโดยเฉพาะประชาชนก็ล้มตายกันมากมายเนื่องจากโดนสะเก็ดระเบิดพร้อมทั้งต้องเผชิญกับการยิงจากปืนกลบนเครื่องบินอีกด้วย ก็เลยยิ่งเพิ่มความสูญเสียทั้งทรัพย์สมบัติแล้วก็อาคารบ้านเรือนชีวิตมนุษย์เป็นทวีคูณศพมนุษย์ผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะถูกลูกระเบิดหรือว่าปืนกลบนเครื่องบินจนตายมากมายเป็นภูเขาเหล่ากานั้นทางการจังหวัดจะลำเลียงมาทิ้งในหลุมที่ป่าช้าแห่งหนึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ7กิโลเมตรซึ่งก็เรียกกันว่าป่าช้าผีดิบค่ะโดยป่าช้าทิ้งศพนี้จะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมาทางถนนสายสงขลาทุ่งหวังซึ่งก็เป็นทางหรือถนนแต่เพียงสายเดียวที่จะต้องผ่านค่ายทหารที่ท่านประจำการอยู่นะคะทางด้านของพันโทชอบค่ะก็ได้เดินทางมารับราชการทหารแต่เพียงผู้เดียวส่วนครอบครัวก็ยังคงพักอยู่ที่กรุงเทพซึ่งการที่ท่านมาอยู่ปากใต้เพียงลำพังเป็นเวลานานนับปีเช่นนี้ย่อมมีความคิดถึงครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาที่อยู่บ้านเป็นธรรมดาแหละนะคะยิ่งมาเห็นครอบครัวทหารคนอื่นเขาพาลูกพาภรรยามาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ยิ่งทำให้ท่านเองก็รู้สึกว้าเหวอย่างมากเพราะหลังจากเลิกงานแล้วแทนที่จะกลับถึงบ้านได้เห็นหน้าภรรยากลับได้พบเพียงแต่หน้าทหารประจำตัวจึงทำให้รู้สึกเบื่อเต็มทนค่ะเมื่อเป็นแบบนี้ท่านก็เลยมักจะออกเที่ยวเตร่ไปในตัวเมืองสงขลาโดยเฉพาะตำบลแหลมทวายหรือที่เรียกว่าแหลมสมิหลานะคะการออกไปเที่ยวเตร่นี่เองทำให้ท่านเกิดไปติดตาต้องใจกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านณแหลมทวายท่านก็เลยมักจะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนหญิงสาวที่ตัวเองพึงใจในวันเสาร์ตอนกลางคืนและก็การเดินทางมาเที่ยวในเมืองสงขลาก็ต้องมาตามลำพังแต่เพียงผู้เดียวส่วนคนอื่นๆค่ะไม่มีใครอยากมาด้วยเพราะว่าเป็นหนทางสายเปลี่ยวไม่มียานพาหนะใดๆที่จะมาได้ในเวลาค่ำคืนผู้คนรถหมูหมากาไก่รับรองค่ะว่าไม่กล้าสัญจรไปมาโดยเด็ดขาดนับได้ว่าเป็นทางที่เปลี่ยวน่าสะพรึงกลัวพอสมควรเนี่ยนะคะพอพระอาทิตย์ตกดินชาวบ้านก็กลับคืนสู่บ้านใครบ้านมันปลูกอยู่กันเป็นกระต๊อบหลังคามุงด้วยใบมะพร้าวแห้งหรือแฝกก็พากันจุดตะเกียงน้ำมันมะพร้าวมีแสงสว่างเพียงวอมแวมเล็กน้อยเท่านั้นเองบ้านเรือนผู้คนโดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ลึกเข้าไปมากพอสมควรและตลอดระยะทางนานๆจะพบบ้านผู้คนสักหลังหนึ่งนับว่าห่างกันมากเหลือเกินซึ่งดูแล้วทำให้ท่านรู้สึกวังเวงแล้วก็เปล่าเปลี่ยวสิ้นดีแต่ด้วยความรักในตัวที่มีให้กับผู้หญิงอะนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจค่ะทำให้ท่านเองไม่สามารถนอนเปลี่ยวเดียวดายอยู่เฉยๆได้ในวันหยุดราชการก็เลยต้องดันด้นออกไปหาคู่รักของตัวเองในตอนค่ำคืนเสมอในวันนึงค่ะพันโทชอบท่านได้เดินทางออกจากค่ายทหารในเวลาทุ่มเศษโดยแต่งกายนุ่งกางเกงขายาวสวมรองเท้ายางใส่เสื้อนอกคอแบะพร้อมด้วยเหน็บปืนพกโคซูเปอร์ขนาด11มม.กระสุนเต็มแมกกาซีน10นัดเป็นคู่มือค่ะเมื่อมีอาวุธปืนพกคู่ยากพร้อมกระสุนเต็มอัตราแล้วท่านก็เริ่มเดินทางด้วยเท้าไปตามถนนสายเปลี่ยวนี้ทันทีหนทางนี่มันก็เต็มไปด้วยความมืดมิดสนิททั้งสองข้างถนนมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึ้มอยู่นะคะทำให้สภาพบรรยากาศเนี่ยก็เพิ่มความมืดยิ่งขึ้นโดยไม่มีแสงไฟใดๆเลยความมืดในค่ำคืนนั้นแม้ว่าจะมีคนเดินทางสวนกันก็รับรองเลยค่ะว่าต้องเดินชนกันแน่อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมันมืดเหมือนกำตาเลยทีนี้จะบอกว่าอากาศณตอนนั้นเนี่ยคือมันขาดแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงดาวแสงเดือนแสงอะไรก็แล้วแต่คือมันมองไม่เห็นกันนะคะแต่ว่าทางด้านของตัวของพันโทชอบเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้กังวลแต่ประการใดค่ะเพราะว่าจิตใจยังคงมุ่งจดจ่ออยู่ที่สาวคนรักอยู่ที่บ้านแหลมทวายเท่านั้นท่านได้เดินทางอยู่บนเส้นทางสายเปลี่ยวอันเย็นเยือกโดยอาศัยแสงเดือนสลัวของพระจันทร์ข้างแรมคลำมาตามทางอันแสนมืดอย่างเชื่องช้าแต่เพียงผู้เดียวครั้นหากท่านจะไปชวนเพื่อนมาเที่ยวเมืองสงขลาด้วยก็คงไม่มีใครมานะคะเพราะว่าเขาก็ไม่มีความจำเป็นหรือว่าอยากจะไปพบสาวเจ้าเหมือนอย่างท่านในขณะที่เดินย่างเท้ามาเรื่อยๆจิตใจของท่านเองก็รู้สึกเสียวๆชอบกลอยู่แล้วค่ะหาไม่ใช่กลัวคนร้ายสิงสาราสัตว์หรืออะไรหากแต่รู้สึกหวาดเรื่องผีสางอยู่บ้างแต่จะเป็นตายร้ายดียังไงก็เอาวะเป็นไงเป็นกันเพราะท่านคิดว่าเมื่อตกลงใจจะย่ำเท้ามาในยามวิกาลแบบนี้แล้วจะหันหลังกลับมาที่พักในค่ายทหารโดยไม่เดินทางต่อไปก็น่าเสียดายอยู่ทีนี้เมื่อท่านใช้เวลาเดินทางมานานกว่าชั่วโมง ก็เลยทำให้รู้สึกอยากดูดบุหรี่ขึ้นมาค่ะเพราะว่าพันโทชอบนั้นเป็นผู้ที่ติดบุหรี่เป็นชีวิตจิตใจขาดสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้เกิดความกระวนกระวายก็เลยเอามือคลำดูในกระเป๋าเสื้อนอกปรากฏว่ามีบุหรี่อยู่ซองนึงแต่ไม้ขีดไฟไม่มีค่ะโอ้มันน่าหงุดหงิดเพราะในสมัยสงครามเนี่ยไม้ขีดไฟขาดตลาดหาซื้อยากท่านก็เลยจำต้องอดทนอดกลั้นต่อความอยากบุหรี่นั้นไว้ท่านจำเป็นต้องก้าวเท้าเดินไปตามทางอันมืดมิดบนถนนสายสงขลาทุ่งหวังต่อไปเรื่อยๆโดยมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดทางเดินก็ต้องขึ้นเนินขึ้นสูงๆบ้างลงที่ต่ำบ้างนะคะเพิ่มความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอันมากก็เลยยิ่งทำให้อยากสูบบุหรี่มากขึ้นแต่ก็รู้ว่าไม่มีไฟแช็กไม่มีไม่ขีดไฟก็เลยจำเป็นต้องแข็งใจเดินต่อไปละค่ะขณะที่พันโทชอบกำลังเดินขึ้นเนินผ่านตรงป่าช้าทิ้งศพหรือที่เรียกว่าป่าช้าผีดิบซึ่งมีคนถูกระเบิดตายแทบทุกวันท่านก็ได้เห็นคนคนหนึ่งโผล่ออกมาจากป่าช้าผีดิบนั้นชายคนที่ท่านเห็นเนี่ยแต่งกายด้วยชุดกางเกงสีดำสวมเสื้อสีดำด้วยนะในปากสูบบุหรี่ชนิดมวนโตเลยแหละพ่นไฟแดงวาบวาบกำลังเดินนำหน้าท่านในทิศทางเดียวกันคือทิศทางที่จะไปตัวเมืองสงขลาแต่ระยะห่างจากท่านประมาณ100เมตรเศษพันโทชอบก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาค่ะเพราะจะได้คนเป็นเพื่อนเดินทางด้วยกันแถมยังจะได้ต่อไฟบุหรี่อีกด้วยก็เลยพยายามสาวเท้าก้าวถี่ๆให้เร็วยิ่งขึ้นจนเกือบจะกลายเป็นวิ่งเพื่อตามให้ทันคนที่เดินออกจากป่าช้าริมทางนั้นแต่ถึงแม้ว่าท่านจะเร่งฝีเท้าเร็วแค่ไหนก็ตามก็ไม่เคยทันคนที่เดินนำหน้าท่านไปเลยท่านรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นยังคงรักษาความเร็วแล้วก็ระยะห่างไว้ประมาณ100เมตรอยู่ก็เลยเอะใจละค่ะนึกในใจว่าเอ๊ะชายคนที่เห็นเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนซะแล้วเพราะถ้าเป็นคนท่านต้องเดินตามทันแน่นอนแต่เนี่ยยิ่งเดินยิ่งไม่ทันอยู่นั่นเองพันโทชอบก็เลยเอามือคลำปืนพกที่เหน็บพุงอยู่เพื่อความอุ่นใจนึกในใจนะฮะว่าหากชายคนนั้นไม่ใช่คนอย่างที่คิดและคิดจะเล่นไม่ซื่อโดยสำแดงกายให้ใหญ่โตผิดมนุษย์ท่านจะยิงมันให้สนุกมือเป็นว่าเล่นทีเดียวพร้อมกันนั้นท่านก็เลยพยายามเร่งฝีเท้าให้ถี่ยิบเพื่อเดินให้เร็วขึ้นอีกขณะเดียวกันก็เอาฝ่ามือทั้งสองข้างป้องหน้าผากเพื่อให้แสงเดือนที่ส่องสลัวมาส่องหน้าท่านให้ตาพร่าคือปิดป้องไว้ไม่ให้แสงมันสะท้อนเข้าตาเนี่ยนะเพื่อจะได้มองเห็นชัดคือต้องการเพ่งดูแต่เฉพาะเจ้าคนประหลาดนั้นเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจค่ะว่าเป็นคนนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่นในขณะที่ท่านเองก็พยายามเร่งฝีเท้าก้าวเดินตามผู้ชายคนนั้นออกจากป่าช้าผีดิบไปในใจก็คิดว่าหากผู้ชายประหลาดคนนี้ไม่ใช่คนและขืนสำแดงกายใหญ่โตสูงเหมือนต้นหมากรากไม้หรือทำปฏิกิริยาอันไม่ใช่มนุษย์เขากระทำกันจะด้วยวิธีใดก็ตามเช่นโหนต้นไม้ริมทางห้อยหัวลงมาข้างล่างหรือหลอกหลอนท่านคงไม่แคล้วต้องถูกท่านยิงเป็นแน่พลันนั่นเองค่ะเหมือนกับผู้ชายคนนั้นนะคุณผู้ฟังเขาจะรู้นะคะว่าท่านเนี่ยเอาจริงโดยจะยิงไม่เลี้ยงแน่ก็เลยไม่สำแดงเดชทั้งสิ้นอย่างที่ท่านคิดเอาไว้แต่ชั่วพริบตาร่างของชายที่ใส่เสื้อดำสูบบุหรี่มวนโตโดยมีแสงวาบวาบที่ปากซึ่งท่านพยายามเดินตามให้ทันก็ทำให้ไฟบุหรี่ดับลงอย่างฉับพลันแสงจากบุหรี่ที่ท่านเห็นหายวับไปค่ะพอสังเกตดูอีกทีนึงปรากฏว่าชายดังกล่าวเดินลอยอยู่เหนือพื้นประมาณศอกเศษทีนี้เมื่อท่านเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงไปของชายลึกลับเช่นนั้นก็รู้สึกขนในกายทุกเส้นลุกชันขึ้นหัวใจเต้นแรงดังตุบตุบตุบเลยเย็นวาบเข้าไปในทรวงอกรู้สึกหนาวจับใจขึ้นมาทันทีค่ะและก็ทราบแน่ชัดโดยปราศจากข้อสงสัยแล้วว่านี่มันผีนี่ว่าไอ้คนที่มันโผล่ออกมาจากป่าช้าเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วเพราะถ้าหากเขาเป็นคนจริงค่ะท่านต้องเดินตามทันและเท้าที่ก้าวเดินต้องสัมผัสกับพื้นถนนเหมือนเช่นคนทั่วไปแต่ผู้ชายคนนี้คุณผู้ฟังเดินเร็วแล้วก็เดินได้สูงกว่าพื้นถนนมันก็เลยผิดวิสัยของคนธรรมดาทั่วไปอย่างมากการเดินทางติดตามคนแต่งกายสีดำไปตามถนนคงดำเนินต่อไปโดยมีพันโทชอบเป็นผู้ติดตามสังเกตการจับตาไปยังเป้าหมายไว้อย่างมั่นคงโดยไม่ยอมให้คลาดสายตาได้แม้แต่เสี้ยวของวินาทีค่ะเพราะว่าขณะนั้นท่านคิดนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะคับขันจนแทบจะเอาตัวไม่รอดซะแล้วก็เลยจำเป็นต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มสติกำลังและไม่ว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม พันโทชอบและลูกกระสุนขนาด11มม.ก็พร้อมนะคะที่จะวิ่งทะลุทะลวงภาพลวดต่างๆที่ชายลึกลับคนนั้นอาจสำแดงให้ดูในท่าทางแปลกๆเป็นแน่แท้ชายคนที่ท่านเห็นคงทราบความคิดในข้อนี้ดีค่ะก็เลยไม่กล้าแผลงฤทธิ์เดชอันใดแต่ขณะเดียวกันนะเขาก็ไม่ยอมจำนนด้วยนะเพราะอากาศมันเงียบสงัดยามวิกาลเนี่ยยิ่งดึกยิ่งโอ้โหนะเงียบเสียงจิ้งหรือเสียงอะไรชัดเจนจังมันก็ยิ่งเปิดโอกาสให้อีกทั้งท่านยังเดินมาเพียงลำพังด้วยครั้นเขาจะไม่ทำอะไรซะเลยก็เป็นการผิดวิสัยผีละค่ะดังนั้นเมื่อแสงไฟแดงวาบวาบที่บุหรี่หายวับไปกับตาแล้วพันโทชอบซึ่งเฝ้าเพียรพยายามจับตามองไปยังร่างของชายคนนั้นอยู่ตลอดเวลาก็ได้พบนะฮะว่าตอนนี้ร่างของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่น่ากลัวกว่าเดิมค่ะนั่นก็คือผู้ชายคนนั้นกลับกลายเป็นร่างของคนที่ไม่มีหัวมีแต่เพียงร่างกายตั้งแต่บ่าลงมาจนถึงเท้าที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินเพียงเท่านั้นเมื่อพันโทชอบเห็นดังนั้นจึงคุมสติไว้มั่นโดยคิดว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้ละทราบว่าชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผีแน่แท้แล้วท่านก็พยายามระงับความหวาดกลัวทั้งคิดในใจนะว่าอ่ะเอาไงเอากันวะและพร้อมที่จะเฝ้าดูการสำแดงเดชทุกบทบาทเพราะขณะนั้นท่านหนีไปไหนไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังหนีก็ไม่ได้มาไกลเกินไปก็เลยต้องยอมสู้เต็มที่ดุจสุนัขจนตรอกฉันใดก็ฉันนั้นการเดินติดตามผีหัวขาดก็ยังคงเดินไล่กันต่อไปทั้งที่เจ้าผีก็เดินนำหน้าโดยปราศจากศีรษะและคอมีแต่เพียงลำตัวเท่านั้นที่เดินโย่งโย่งเหนือพื้นดินประมาณ1ชั่วโมงเศษจึงถึงยอดเนินแล้วก็ถนนที่เดินข้างหน้าเนี่ยก็ลดระดับต่ำลงจนสามารถมองเห็นถนนข้างหน้าได้รางๆแม้ว่าอยู่ในสภาวะเช่นนั้นพันโทชอบเองก็ยังไม่ละความตั้งใจที่จะขอต่อบุหรี่จากผีหัวขาดตัวนี้อีกดังนั้นนะคะพอท่านเดินถึงยอดเนินซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เห็นแสงไฟแดงวาบของบุหรี่ท่านจึงเพ่งตาสำรวจดูอีกทีหนึ่งเจ้าผีหัวขาดตนนั้นจะทิ้งก้นบุหรี่ที่มีไฟติดไว้หรือไม่แต่ก็ไม่พบค่ะท่านก็เลยตัดสินใจหยุดอยู่ตรงยอดเนินนั้นสักครู่หนึ่งจนกระทั่งร่างของชายหัวขาดเดินห่างจากสายตาจนลับไปท่านจึงแข็งใจเดินต่อเพื่อจะไปให้ถึงตัวเมืองสงขลาให้ได้ระยะทางหลังจากชายซึ่งเป็นผีหัวขาดหายลับตาไปแล้วก็ปรากฏว่าท่านเองก็ไม่ได้พบร่างไร้หัวของผู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่เดินออกมาจากป่าช้าผีดิบในกลางดึกนั้นอีกเลยนะคะจนในที่สุดท่านก็สามารถเดินทางไปถึงบ้านสาวคนรักได้ตามความคาดหวังแล้วก็นอนพักค้างคืนอยู่ที่บ้านของเธอจนกระทั่งเช้าจึงค่อยเดินทางกลับค่ายทหารรอพันห้าหนึ่งสวนสตูลโดยพาหนะรถยนต์ค่ะนี่ก็เป็นอันว่าท่านพันโทชอบอัมพุนันได้เผชิญกับผีหัวขาดตัวจริงเสียงจริงซึ่งสำแดงเดชให้ท่านได้ชมเป็นขวัญตาในชีวิตจริงด้วยประการชนีเจ็บปวดตรงไหนคุณผู้ฟังเจ็บปวดตรงที่ว่าเจอผีหัวขาดแล้วก็ยังมีกระจิตกระใจที่อยากจะดูดบุหรี่อยู่นี่แหละนะคะถ้าเป็นบางคนนะเนี่ยลืมเรื่องการอยากดูดบุหรี่ไปเลยนะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องยอมนับถือนะคะทางด้านของพันโทท่านเองก็ควบคุมสติได้ดีพอสมควรค่ะไม่ตระหนกจนเกินไปไม่กลัวจนเกินไปนะคะก็ยังคงเดินตามดูต่อไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังเรื่องแรกกันในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องต่อไปที่จะเล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ขออนุญาตนำมาจากคุณนนทรีค่ะท่านก็ได้เขียนไว้บอกว่าในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยวิทยาการสมัยใหม่จะมีใครสักกี่คนเชื่อว่าเรื่องราวและก็ความลี้ลับต่างๆยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่ห่างหายไปไหนตัวของคุณนนทรีนะคะก็เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องราวลี้ลับทั้งหลายนี้หากแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับตัวของผมครั้งหนึ่งผมก็ไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าเรื่องราวแปลกประหลาดเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อราว4ปีก่อนค่ะคุณนนทรีเองก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบ้านพักของหน่วยงานที่คุณนนทรีเองเนี่ยทำงานอยู่ได้จัดเตรียมไว้ให้เมื่อคราวที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายบริเวณที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำนั่นแหละค่ะงานของคุณนนทรีเองก็จะเป็นงานซึ่งต้องปฏิบัติอยู่ในลำน้ำโขงแล้วก็บ้านพักของเขาเนี่ยก็ต้องติดอยู่กับตลิ่งน้ำโขงซึ่งมีบรรยากาศแล้วก็ทิวทัศน์เรียกว่าสวยงามตระการตาเป็นอันมาก สามารถดื่มด่ำกับความงดงามของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าจะเป็นลาวพม่านะคะได้อย่างใกล้ชิดเลยในระยะแรกค่ะที่เดินทางไปเพียงลำพังไม่ได้พาครอบครัวไปอยู่ด้วยนานๆทีภรรยาจะเดินทางไปพักผ่อนด้วยเป็นครั้งเป็นคราวเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยเป็นข้าราชการครูก็เลยไม่สามารถย้ายติดตามสามีไปได้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ภรรยาเดินทางไปอยู่ด้วยในวันหยุดเทศกาลซึ่งโรงเรียนที่ภรรยาสอนเนี่ยก็หยุดติดต่อกัน5วันและนับเป็นครั้งที่3สำหรับการเดินทางมาพักอยู่กับคุณนนทรีที่บ้านพักริมโขงแห่งนี้ค่ะในคืนที่2หลังจากที่เธอเดินทางมาพักผ่อนที่เชียงรายขณะนั้นทั้งตัวของคุณนนทรีแล้วก็ภรรยากำลังหลับสนิทอยู่ภรรยาก็แว่วได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงค่ะดังมาจากบริเวณชั้นล่างไม่ห่างจากตัวบ้านพักเท่าไหร่นักเธอบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญนั้นดังต่อเนื่องอยู่เนิ่นนานก่อนจะค่อยๆซาหายไปทางด้านริมตลิ่งซึ่งก็อยู่ห่างจากตัวบ้านไม่มากเท่าไหร่นักนะคะคุณนนทรีได้รับฟังเรื่องนี้จากปากของภรรยาในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนแต่ก็ได้แต่บอกเธอว่าอาจจะฝันหรือหูฝาดไปเองก็ได้เพราะว่าในบริเวณที่อยู่นั้นเนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากความวุ่นวายแล้วก็เป็นบ้านที่มีบริเวณรั้วรอบขอบชิดจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีใครที่ไหนมาร้องไห้ในเวลาแบบนี้เมื่อได้ยืนยันกับภรรยาไปเช่นนั้นภรรยาเองก็ไม่ได้ต่อปากต่อคำค่ะก็เลยยุติเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้พูดถึงมันอีกเลยจนกระทั่งผ่านไปถึงช่วงกลางคืนค่ะก็เข้านอนกันตามปกติโดยไม่มีอะไรมารบกวนทำให้ทั้งตัวเจ้าของเรื่องคือคุณนนทรีเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยสามารถนอนหลับอย่างมีความสุขเกือบตลอดคืนที่ใช้คำว่าเกือบตลอดคืนเนี่ยก็เพราะว่าตื่นแล้วก็รู้สึกตัวอีกครั้งเวลาประมาณ5:00ด้วยสาเหตุเพราะว่าประสาทหูเนี่ยมันได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงผู้หญิงกำลังร้องไห้ปริ่มใจจะขาดดังแว่วมาจากบนตลิ่งถัดจากหน้าบ้านไปไม่กี่เมตรเมื่อลืมตาขึ้นมาตื่นก็พบว่าภรรยากำลังนั่งตัวแข็งทื่อเป็นท่อนไม้อยู่บนเตียงข้างๆนี่แหละนะคะใบหน้าเธอซึ่งเคยนวลเนียนเปล่งปลั่งกลับกลายเป็นขาวซีดในตาเลื่อนลอยริมฝีปากแห้งนั่งตัวแข็งคอแข็งเหยียดเท้าพิงหัวเตียงอยู่โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆปรากฏให้เห็นภาพที่ทำให้เห็นเนี่ยคือทำให้คุณนนทรีถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจค่ะแล้วก็เอื้อมมือไปจับแขนเธอเขย่าพร้อมกับสอบถามว่าเป็นอะไรแต่ก็ต้องผงะนะคะเมื่อสัมผัสถึงความเย็นเฉียบของผิวกายคือมันเย็นมากเย็นจนไม่อยากจะเชื่อว่าคนเราเนื้อตัวมันจะเย็นได้ถึงขนาดนี้คุณนนทรีก็เรียกภรรยาอยู่หลายครั้งค่ะพร้อมกับเขย่าร่างค่อนข้างแรงแต่ผลปรากฏว่าภรรยายังคงนั่งตัวแข็งทื่ออยู่แบบนั้นในขณะที่สายตาของเธอยังคงจ้องมองล่องลอยออกไปนอกหน้าต่างอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางท่ามกลางความตกตะลึงและงงงันของคุณนนทรีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงสาวปลุกให้ตื่นขึ้นมาก็ยิ่งดังมากขึ้นจนรู้สึกหวาดหวั่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกมันดังโหยหวนก้องกังวานอยู่ในบริเวณบ้านราวกับกำลังต้องการตอกย้ำให้รับรู้ว่าเจ้าของเสียงนั้นเนี่ยกำลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่นะซึ่งอันที่จริงแล้วคุณนนทรีบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องน่าสะพรึงกลัวเท่าไหร่นะคะแต่อาการของภรรยาและเสียงร่ำไห้โหยหวนนั้นมันทำให้อดไม่ได้ที่จะนำเอาสร้อยคอพระเครื่องจากตู้หัวเตียงขึ้นมาอาราธนาแล้วก็สวมให้กับภรรยาที่ยังคงนั่งนิ่งเป็นหุ่นโดยไม่คิดมาก่อนว่าจะได้พบกับอากัปกิริยาของเธอที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันในทันทีที่สวมสร้อยพระไว้ในคอร่างของภรรยาสะบัดไปมาอย่างรุนแรงก่อนจะค่อยๆผ่อนคลายลงทีละน้อยจนกระทั่งกลับสู่ภาวะปกติในเวลาต่อมาค่ะพร้อมกับเสียงสะอื้นร่ำไห้นั้นก็เงียบหายไปในที่สุดคุณผู้ฟังคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คุณนนทรีบอกว่าทำให้รู้สึกงุนงงไม่ว่ามันจะเกิดเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ทำให้อดขนลุกขนพองไม่ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเนี่ยยังไม่เคยรู้สึกพรั่นพรึงต่อสิ่งใดมากเท่าครั้งนี้ก็เลยปล่อยให้ภรรยานอนหลับพักผ่อนโดยสวมพระไว้อย่างนั้นจนเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งราว7 โมงก็เลยสอบถามถึงอาการตลอดจนเรื่องราวต่างๆเธอก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่ตัวเองกำลังนอนหลับอย่างสุขสบายอยู่นั้น ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงของเธอคนนั้นดังโหยหวนจนทำให้ภรรยานี่หวาดกลัวถึงขั้นไม่อาจครองสติสัมปชัญญะให้เป็นปกติอีกต่อไปค่ะจนกระทั่งเมื่อเธอตกใจตื่นขึ้นก็ปรากฏว่าเธอได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณสัก20ปีต้นๆ นี่แหละอยู่ในชุดกางเกงแล้วก็เสื้อยืดสีดำมานั่งอยู่ข้างๆเธอพร้อมกับร้องไห้คร่ำครวญออกมาปริ่มจะขาดใจคือสภาพของหญิงคนนั้นเนี่ยเปียกปอนไปหมดทั้งตัวภรรยาก็ตกใจแทบช็อกเมื่อได้เห็นภาพปรากฏตัวของเธอจนกระทั่งหญิงคนนั้นค่อยๆเลือนหายไปในช่วงเดียวกับที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาพระคล้องคอเธอนั่นแหละนะคะภรรยาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอต้องการให้เราช่วยเพราะเธอกำลังติดอยู่กับอะไรบางอย่างตรงริมตลิ่งใกล้กับท่าน้ำใกล้บ้านพักหลังนั้นตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะเชื่ออะไรแต่พอคุณนนทรีถูกภรรยาเร้าหรือขอร้องให้ลองตรวจสอบดูก็เลยจำเป็นต้องทำตามคำขอร้องของเธออย่างน้อยการได้ทำอะไรบางอย่างก็น่าจะดีปล่อยดีกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปเฉยๆทั้งที่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องผิดปกติดูเหลือเชื่อมากขนาดนี้ตอนสายวันนั้นเองค่ะคุณนนทรีสั่งลูกน้องให้ช่วยกันลงไปงมตรวจสอบบริเวณริมตลิ่งหน้าบ้านพักเผื่อว่าจะได้พบกับคำตอบของเสียงปริศนานั้นแล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงเพราะพบว่ามีศพของหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดโยงกับเชือกที่ใช้หินถ่วงจมอยู่ใต้สายน้ำโขงจริงนะคะหญิงสาวคนนั้นอยู่ในชุดเดียวกับที่ภรรยาบอกไม่มีผิดเพี้ยนเลยเธอถูกฆาตกรรมแล้วก็นำศพมาถ่วงน้ำจนขึ้นอืดโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ในวันต่อมาและหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามคลี่คลายในที่สุดก็ได้ทราบว่าเธอเป็นหญิงสาวอีกจากหมู่บ้านหนึ่งซึ่งญาติได้ไปแจ้งความสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ 3-4 วันก่อนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนเว้นซะแต่ภรรยาแล้วก็คุณนนทรีเท่านั้นที่หญิงสาวผู้ตายพยายามสื่อสารให้รู้เพื่อขอความช่วยเหลือจากการต้องจมอยู่ใต้สายน้ำโขงอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและชั่วกาลนานในครั้งนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่น่ากลัวพอสมควรคุณผู้ฟังใครที่อยู่จังหวัดนครพนมหรือว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงกันกับแม่น้ำโขงติดแม่น้ำโขงเนี่ยจะพบเห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวปรากฏการณ์เหล่านี้พอสมควรนะคะซึ่งสมัยที่บีเองอยู่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีคนฆ่ากันตายเอาศพยัดกระสอบนะแล้วก็ไปโยนทิ้งแม่น้ำโขงนี่จนอืดนะคะชาวบ้านที่ไปหาปลาไปลากแหไปลากอะไรเนี่ยไปเจอเข้าถึงได้รู้นะว่าเป็นศพแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ไม่แปลกเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นแต่มันจะแปลกตรงที่ว่ามันมีวิญญาณที่มาร้องขอความช่วยเหลือจากสองสามีภรรยาเจ้าของเรื่องนี่แหละนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันประจำวันนี้ค่ะอย่าลืมให้กำลังใจบีด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปของเราแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะที่ติดตามรับฟังพระเจอผีทาง YouTube ช่องพระเจอผีนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณค่ะที่คอยเมตตาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะคะโดยการกด Subscribe หรือว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเรานะคะวันนี้มีเรื่องของผีลักซ่อนมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดโดยคุณวิทวัฒน์คุณวิทวัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างนานแล้วล่ะค่ะตั้งแต่สมัยที่คุณวิทวัฒน์เนี่ยยังไม่เกิดเลยนะแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นที่พูดถึงกันมายาวนานตกทอดจนจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงสมัยของคุณวิทวัฒน์เมื่อราว40ปีก่อนนะคะเด็กบ้านนอกสมัยนั้นกิจกรรมยามเย็นก็คือการเล่นกลางดินกลางทรายแถวลานวัดละค่ะวันไหนเล่นติดลมก็เพลิดเพลินจนลืมกลับบ้านกลับช่องจนผู้ใหญ่ต้องถือไม้เรียวมาตีนั่นแหละถึงได้วงแตกวันที่เกิดเหตุคุณวิทวัฒน์บอกนะฮะว่าเหมือนกันกับทุกๆวันที่ผ่านมาที่เล่นกันจนติดลมไม่ค่อยจะยอมเลิกราแดดร่มลมตกพ่อแม่มาตามเหมือนเคยค่ะทุกคนก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ว่ามีเด็กคนนึงหายไปถามใครก็ไม่รู้ไม่เห็นถามจากเด็กที่เล่นด้วยกันก็ไม่มีใครเห็นนะคะรู้แต่เพียงว่าตอนที่ผู้ใหญ่มาตามแกก็ยังเล่นอยู่ลานดินอยู่เลยจนพระอาทิตย์ใกล้จะลับไปแต่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่

มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่คุณพ่อของเพื่อนนี่ได้ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้เพราะคิดว่าจะขึ้นไปบนเขาไม่สูงจนเกินไปนักขึ้นไปเพียงเพื่อจะไปเก็บผลหมากรากไม้ซึ่งปลูกไว้ที่เชิงเขาสูงจากพื้นราว1กิโลเมตรเท่านั้นเองพ่อกับเพื่อนเนี่ยก็เลยไปด้วยกัน2คนค่ะเดินขึ้นไปด้วยเหตุผลดังกล่าวแม้ว่าขณะนั้นจะเป็นเวลา4โมงเย็นแล้วก็ตามเมื่อพ่อกับเพื่อนของพ่อเดินขึ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางนะคะก็คือบริเวณที่ได้ทำการปลูกต้นไม้ต่างๆไว้เพื่อนของท่านคนหนึ่งก็ได้ปีนขึ้นไปเก็บลูกสะตอบนต้นเพื่อจะนำกลับไปทำกับข้าวกินแต่ระหว่างที่กำลังปีนป่ายเพื่อเก็บลูกสะตออยู่นั่นเองค่ะก็เกิดพลัดตกลงมาจากต้นร่างหล่นกระแทกพื้นอย่างแรงโดยบริเวณหัวเนี่ยได้ไปฟาดกับโขดหินภูเขาทำให้เพื่อนของพ่อเสียชีวิตทันทีแรงกระแทกทำให้บริเวณหัวถึงกับแบะแยกออกเป็นแผลชะกันค่ะมันสมองเนี่ยเรียกว่าไหลทะลักออกมานอกกะโหลกเลือดสดๆพุ่งกระฉูดออกมาจนชุ่มโชคไปทั่วบริเวณตายสนิทโดยไม่ต้องสืบสวนโอกาสที่จะร้องให้ใครได้ทำการช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่มีเลยแม้แต่วินาทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้พ่อแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่ต่างก็ตกใจในสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นอันมากแรกถึงกับทำอะไรไม่ถูกกันเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อรวบรวมสติกลับคืนมาได้จึงปรึกษากันว่ายังไงก็ต้องนำศพของเพื่อนเนี่ยลงจากเขากลับไปยังหมู่บ้านให้ได้เพราะว่าถ้าขืนทิ้งศพไว้แบบนี้เนี่ยมีหวังถูกสัตว์ป่ากัดกินจนเหลือแต่ซากอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นนะคะพ่อกับเพื่อนก็เลยช่วยกันตัดไม้เพื่อนำทำเป็นคานหามศพเนี่ยค่ะซึ่งกว่าจะจัดการกับศพได้ก็เวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงพลบค่ำไปแล้วท้องฟ้าที่เคยสว่างสวัยก็ถูกความมืดแผ่ปกคลุมลงมาทีละน้อยจนในที่สุดนะคะความมืดก็เข้าปกคลุมได้เต็ม 100% ค่ะในระหว่างช่วงที่พ่อกับเพื่อนอีกคนนึงกำลังหามศพเพื่อนกลับลงมาจากจุดเกิดเหตุบนเขาอุปสรรคของการเดินทางก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อรอบบริเวณตกอยู่ในความมืดสนิทมันก็เลยทำให้การหาทางเดินกลับเนี่ยทำไปได้ด้วยความยากลำบากพ่อกับเพื่อนก็เลยตกลงกันค่ะว่าจะเข้าไปพักอยู่ที่เพิงพักแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่ไกลกันกับทางด้านของที่เกิดเหตุมากนักนะคะโดยเพิงดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นเพิงที่พ่อกับเพื่อนได้ช่วยกันปลูกทิ้งไว้นานแล้วเพื่อไว้ใช้สำหรับเป็นที่พักระหว่างที่ขึ้นมาปลูกพืชผักผลไม้บนเขานั่นเองเพราะว่าถ้าหากว่าขืนเดินต่อไปเนี่ยต้องหลงป่าแน่นอนพอเดินมาถึงเพิงพักหลังที่ว่านี้ค่ะพ่อก็ได้วางศพเพื่อนไว้บนแคร่ไม้จากนั้นก็ได้นั่งจุดบุหรี่พูดคุยกันว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปจะรอจนกระทั่งเช้าค่อยลงไปหรือว่าจะนั่งรออยู่ที่นี่เพราะมั่นใจว่าคนที่บ้านแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยคงจะต้องพากันขึ้นมาค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้ว่าพ่อกับเพื่อนๆขึ้นมาบนเขานี้ตั้งแต่แรกแล้วจนในที่สุดนะคะก็ตัดสินใจว่าจะรอการช่วยเหลือจากชาวบ้านทั้งคู่ก็นั่งคุยกันอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อนของพ่อเนี่ยเหลือบไปเห็นรังผึ้งแห้งแขวนอยู่ที่เสาเพิงพักก็เกิดความคิดว่าน่าจะจุดรังผึ้งแห้งเพื่อใช้ทำคบเพลิงส่องแสงสว่างแทนที่จะจุดไฟแช็กเป็นระยะนะคะอย่างที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้คบเพลิงที่ทำจากรังผึ้งแห้งใช้งานได้เป็นอย่างดีมันก็ทำให้สามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบเพิงพักได้ค่อนข้างชัดเจนพ่อก็เลยนำคบเพลิงเนี่ยมาปักไว้ตรงเหนือศีรษะของศพเพื่อนซึ่งก็ทำการเช่นนั้นมันทำให้มองเห็นสภาพศพของเพื่อนเนี่ยถนัดตาเหลือเกินค่ะพ่อบอกว่าขณะนั้นไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเรื่องผีสางหรือว่าวิญญาณอะไรเลยแม้แต่น้อยท่านก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันกับศพของเพื่อนแล้วค่ะแต่ว่าขณะที่กำลังพูดกับเพื่อนอีกคนไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รู้สึกหวาดระแวงสิ่งใดแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าขณะนั้นท่านแล้วก็เพื่อนได้ฝ่าฝืนกฎแห่งป่าเข้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการซะแล้วและผลของมันกำลังจะปรากฏให้ได้ประจักษ์ในอีกไม่กี่อึดใจนี้ในระหว่างที่พ่อกับเพื่อนนั่งคอยความช่วยเหลือจากชาวบ้านอยู่นั่นเองสิ่งผิดปกติก็ได้เกิดขึ้นใกล้ๆตัวของพ่อเพื่อนเนี่ยอย่างไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือศพของเพื่อนที่เพิ่งตายไปค่อยๆลืมตาทีละน้อยค่ะตอนแรกคุณพ่อแกเล่าให้ฟังแกบอกว่ายังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งเมื่อในตาของศพเนี่ยเบิ่งกว้างแล้วก็กลอกกลิ้งไปมาทำให้พ่อเนี่ยสังเกตการเคลื่อนไหวนั้นเป็นครั้งแรกนะคะในตาของศพกลอกไปกลอกมาอยู่ครู่นึงคุณผู้ฟัง ในที่สุดมันก็เหลือกตากลับขึ้นไปด้านบนจนเหลือให้เห็นเพียงตาขาวอย่างเดียวไม่เท่านั้นนะคะลิ้นของศพที่ห้อยจุกปากอยู่ที่บวมเจอเนี่ยเพราะว่าแรงกระแทกตั้งแต่ตอนที่ตกลงมาตอนแรกค่อยๆกระดิกทีละน้อยจนกระทั่งเปลี่ยนสภาพเป็นการแลบลิ้นกวาดไปมาค่ะราวกับกำลังลิ้มรสอร่อยอร่อยของคราบเลือดที่เกาะตัวแห้งอยู่ที่รอบๆริมฝีปากนะคะสิ่งที่พ่อเห็นกับตาตัวเองขณะนั้นค่ะมันทำให้ท่านเนี่ยร้องลั่นออกมาด้วยความตกใจสุดขีดจนเพื่อนของท่านที่กำลังนั่งอยู่บริเวณปลายเท้าของศพถึงกับสะดุ้งโยงเลยเมื่อเพื่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็เล่าออกไปตามความจริงอย่างที่ได้เห็นละค่ะแต่ว่าเพื่อนของพ่อเองกลับหาว่าพ่อเนี่ยตาฝาดเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรอย่างที่พ่อเห็นเลยทั้งที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันด้วยซ้ำศพเพื่อนพ่อเนี่ยก็กลับไปอยู่ในลักษณะเดิมในขณะที่เพื่อนพ่อเป็นฝ่ายจ้องมองบ้างมันก็เลยยิ่งทำให้เพื่อนพ่อมั่นใจเลยว่าพ่อเนี่ยตาฝาดไปและตัวของพ่อเองเนี่ยนะคะก็พยายามละค่ะที่จะคิดว่าตัวเองตาฝาดไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะและเมื่อคิดแบบนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็จบลงแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังเพราะเพียงแค่ไม่กี่อึดใจต่อมาค่ะมันก็ได้เกิดกระแสลมพัดอื้อๆเข้ามาในเพิงพักพร้อมกันกับเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาท่ามกลางกระแสลมลักษณะเสียงนี่มันเป็นเสียงดังคลืดคลาดคล้ายกับคนที่พยายามจะหายใจนะแต่ว่าไม่สามารถหายใจได้สะดวกและเสียงนั้นเนี่ยมันดังอยู่ตรงบริเวณส่วนหัวของศพที่วางอยู่บนแคร่ไม่ห่างจากจุดที่พ่อกับเพื่อนเนี่ยกำลังนั่งอยู่ไม่ไกลนักนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่เพียงแค่คุณพ่อของเพื่อนเท่านั้นที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติเพื่อนพ่อเองซึ่งเพิ่งจะกล่าวหาว่าพ่อเนี่ยตาฝาดได้ลุกขึ้นแล้วก็ชะโงกหน้าไปมองทางที่มาของเสียงนั่นก็คือบริเวณส่วนหัวของศพเพื่อตรวจดูความผิดปกติค่ะและช่วงจังหวะนั้นเองช่วงจังหวะที่เพื่อนของพ่อเนี่ยต้องสะดุ้งสุดตัวพร้อมกับตะโกนร้องลั่นนะคะเมื่อได้พบกับภาพอันสุดสยดสยองสั่นประสาทเกินกว่าจะทนทานได้ในตาของศพเบิกโพลงค่ะแล้วก็เหลือกลานไปมาในขณะที่เพื่อนพ่อชะโงกหน้าไปมองลิ้นของศพเนี่ยก็ได้เลียไปรอบๆริมฝีปากขณะที่เสียงดังคลืดคลาดเหมือนจะพยายามหายใจนั้นเนี่ยก็ดังขึ้นจนได้ยินเต็มชัดสองหูนะคะทั้งพ่อของเพื่อนแล้วก็เพื่อนของแกเองเนี่ยต่างกระโจนออกจากเพิงพักแทบจะไม่ทันค่ะต่างคนต่างวิ่งร้องลั่นเสียงหลงด้วยความหวาดกลัวจนแทบคุมสติไม่ได้พ่อบอกว่าท่านเพิ่งจะรู้ซึ้งคำว่าป่าราบเป็นยังไงก็คราวนั้นแหละแต่ด้วยเดชะบุญที่ท่านกับเพื่อนเนี่ยวิ่งไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักก็ได้มาพบกับบรรดาชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่พากันขึ้นมาตามด้วยความเป็นห่วงเหมือนสวรรค์โปรดเลยพ่อบอกเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่พากันขึ้นมาตามหานั้นมีลุงของพ่อซึ่งเป็นคนที่มีวิชาอาคมค่ะเป็นพรานใหญ่ผู้มีประสบการณ์ร่วมทางมาด้วยพ่อก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ลุงฟังจากนั้นก็เลยได้นำทางกลับไปยังเพิงพักซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของศพนะคะพอทุกคนเดินทางเข้าไปใกล้บริเวณเพิงพักดังกล่าวแล้วก็มองเข้าไปแสงส่องสว่างของคบไฟที่ปักไว้ภายในเพิงทำให้ทุกคนนะคะเห็นร่างของศพเพื่อนพ่อเนี่ยนอนอยู่บนแคร่ไม้ข้อมือข้อเท้าทั้งสองข้างถูกผูกยึดติดกับคานไม้ใช้สำหรับหามและข้างๆศพปรากฏร่างของชายคนหนึ่งสวมเสื้อขาวกางเกงสีหม่นผิวดำเกรียมรูปร่างสูงใหญ่ยืนทะมึนนิ่งอยู่เสียงชาวบ้านที่ร่วมขบวนไปด้วยกันกว่า10คนส่งเสียงดังเอะอะโวกเวกด้วยความประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นทำให้ร่างของชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองก่อนที่จะค่อยๆเลือนรางหายไปต่อหน้าต่อตาคนที่ไปด้วยกลุ่มชาวบ้านก็ได้พากันเดินเข้าไปภายในเพิงพักลุงของพ่อก็เลยสอบถามว่าไปเอาอะไรมาทำคบไฟพ่อก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเอารังผึ้งแห้งมาจุดทำไฟลุงของพ่อก็เลยรีบดับไฟจากคบรังผึ้งแห้งนั้นพร้อมกับบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาถือว่าห้ามไม่ให้เอารังผึ้งมาจุดไฟเพราะเชื่อกันว่าการจุดรังผึ้งจนเกิดเปลวไฟขึ้นมาในระหว่างที่อยู่บนเขานั้นเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณเรียกผีหรือว่าวิญญาณให้มาหาพ่อกับเพื่อนของท่านเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนค่ะก็เลยเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าเหตุการณ์สยองขวัญต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นมันก็คงจะมีสาเหตุมาจากที่ท่านเองนะคะนำเอารังผึ้งมาจุดเป็นคบไฟเรียกวิญญาณผีป่าผีเขาให้มาหานั่นเอง ส่วนศพของเพื่อนพ่อที่ขึ้นไปตายบนยอดเขาวันนั้นถูกชาวบ้านช่วยกันนำลงมาทำพิธีทางศาสนาในวันรุ่งขึ้นนะคะกล่าวท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติมีทุกคนโดยเฉพาะกับพ่อและเพื่อนของท่านที่ขึ้นไปด้วยกัน3คนในวันนั้นนอกจากความเสียใจที่จะต้องเสียเพื่อนรักไปแล้วความหวาดกลัวกับเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นมันก็ยังคงฝังใจในความทรงจำไม่เคยลืมเลือนไปไหนเพราะว่าคงไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะที่ทำให้ท่านรู้สึกหวาดกลัวได้มากมายเท่ากับเหตุการณ์สยองขวัญอันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเกี่ยวกับอาถรรพ์แห่งป่าเขาดังเช่นครั้งนี้ค่ะเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนี่เองโดยเจ้าของประสบการณ์ขนหัวลุกก็คือคุณพีรชัยสุวรรณปรุงคุณพีรชัยสุวรรณปรุงเนี่ยนะคะได้ถ่ายทอดบันทึกไว้เมื่อราวต้นปี2548ค่ะคุณพีรชัยบอกว่าทำงานเป็นพนักงานของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านราชเทวีกรุงเทพได้เล่าเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับเขาพร้อมทั้งกลุ่มเพื่อนอีก 3-4 คนในครั้งนั้นบอกว่าขณะเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญเกี่ยวกับปรากฏของวิญญาณนี้เนี่ยตัวของคุณพีรชัยเองนะคะได้เช่าบ้านอยู่ในซอยสวนอ้อยตรงข้ามสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาคุณพีรชัยเล่านะคะว่าบ้านที่ตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆ เช่าอยู่เป็นบ้านไม้2ชั้นโดยเจ้าของบ้านได้กั้นแบ่งให้เช่าเป็นห้องๆไปทั้ง2ชั้นตัวคุณพีรชัยก็พักอยู่ห้องชั้นบนส่วนด้านล่างที่ตรงกับห้องของเขาเนี่ยเป็นห้องของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าวินัยค่ะแล้วก็ได้เช่าอยู่ด้วยกันคุณผู้ฟังคะซึ่งความเป็นจริงแล้วกลุ่มของคุณพีรชัยเองก็พักอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้มานานค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจนอกจากว่าไปติดเงินค่าเช่าเขาบ้างบางครั้งก็เท่านั้นแต่เจ้าของบ้านเช่าซึ่งเป็นคุณป้าแกก็ใจดีเหลือเกินไม่เคยปริปากบ่นหรือว่าตำหนิใดๆเลยค่ะก็เลยทำให้คุณพีรชัยแล้วก็เพื่อนๆได้มีความสุขเท่าที่จะพึงมีได้ในบ้านที่เช่าอยู่แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันนั้นคุณพีรชัยแล้วก็เพื่อนๆไม่มีวันลืมได้เลยมันตรงกับวันที่28ตุลาคม2547ซึ่งมันเป็นวันที่พวกเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกสยองทุกครั้งที่พูดหรือว่าคิดถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่าประมาณ5ทุ่มเศษในขณะที่คุณพีรชัยกับเพื่อน 3-4 คนกำลังนั่งดูทีวีอยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่างของบ้านเช่าก็ปรากฏนะคะว่าเพื่อนคนที่ชื่อวินัยนี่แหละได้แต่งตัวทำท่าจะออกไปข้างนอกเมื่อถูกถามถึงว่าจะไปไหนคุณวินัยก็บอกว่าเขาลืมของสำคัญไว้ที่โรงแรมต้องรีบกลับไปเอาและบอกว่าจะรีบไปรีบกลับทีนี้เมื่อทราบนะคะว่าเพื่อนจะออกไปข้างนอกเช่นนั้นคุณพีรชัยแล้วก็เพื่อนๆที่เหลือเนี่ยก็เลยบอกว่าดีเหมือนกันเพราะกำลังรู้สึกหิวก็เลยอยากจะฝากให้คุณวิชาอาวินัยเนี่ยช่วยซื้อข้าวผัดติดมือมาฝากด้วยซึ่งคุณวินัยเองก็รับปากเพื่อนๆแหละนะคะจากนั้นก็ออกจากบ้านไปโดยมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็นพาหนะในการเดินทางจนกระทั่งเวลาผ่านไป1ชั่วโมงค่ะก็ยังไม่มีวี่แววการกลับมาของคุณวินัยเพื่อนๆที่รอรับประทานข้าวผัดอยู่เริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะเพราะว่าหิวยิ่งดึกมันก็ยิ่งหิวแต่ว่าคุณวินัยเองก็ยังไม่ยอมกลับมาสักทีนะคะเพื่อนบางคนถึงกับบ่นกันตามประสาบอกว่ามันไปตายที่ไหนวะทำไมไม่มาสักทีเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบ 2:00 นแต่คุณวินัยก็ยังไม่กลับมาคราวนี้ทั้งคุณพีรชัยแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าบางทีนะคุณวินัยอาจจะไม่กลับมาแล้วเนื่องจากบางครั้งเขาก็จะไปแวะนอนที่ห้องพักของแฟนสาวทุกคนก็เลยต่างพากันถอดใจค่ะแล้วก็คิดว่าคืนนี้เนี่ยคงไม่ได้กินข้าวผัดแน่นอนดังนั้นนะคะเมื่อต่างเริ่มรู้สึกง่วงจนทนไม่ไหวก็เลยปิดทีวีเตรียมตัวแยกย้ายกันเข้าไปนอนในห้องของตัวเองโดยไม่คิดว่าจะรอคุณวินัยต่อไปแต่ว่าทันใดนั่นเองค่ะทุกคนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูร้องเรียกดังมาจากหน้าบ้านนะคะคุณพีรชัยแล้วก็เพื่อนๆก็เลยจำได้ว่าเอ้ยนี่มันเสียงของวินัยก็เลยขานตอบไปแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็เดินไปเปิดประตูให้แต่กลับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูเลยค่ะมีเพียงความว่างเปล่าและก็ความมืดให้เห็นเท่านั้นทุกคนก็เลยพากันแปลกใจแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากนะก็เลยปิดประตูไว้เหมือนเดิมแต่ไม่ได้ลงกลอนเพราะคิดว่าบางทีนะวินัยอาจจะลืมของไว้ที่รถก็เลยมาเคาะประตูร้องเรียกแล้วย้อนกลับไปบริเวณที่เขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้อีกครั้งนึงเพื่อเอาของเนื่องจากว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำรถมาจอดได้ ไม่ทันที่ทุกคนจะแยกย้ายกันเข้าไปยังห้องนอนของตนค่ะปรากฏว่าประตูหน้าบ้านก็เปิดอ้าออกช้าๆจากนั้นก็ได้พบกับร่างของคุณวินัยแทรกตัวผ่านประตูเข้ามาภายในบ้านทุกคนเห็นถนัดตาเลยบอกว่าในมือของคุณวินัยเนี่ยถือถุงพลาสติกซึ่งบรรจุห่อข้าวผัด 4-5 ห่อไว้สภาพของคุณวินัยนั้นดูเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือหน้าตาของคุณวินัยเองนะคะก็ดูแบบหมองคล้ำดูเศร้าซึมประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อคุณวินัยเองเดินเข้ามาในบ้านก็เดินเข้ามาแบบเชื่องช้าแล้วก็วางถุงบรรจุห่อข้าวผัดลงบนโต๊ะอาหารกลางบ้านแล้วก็เดินตรงเข้าไปในห้องของเขาโดยไม่ปริปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวคุณพีรชัยก็เล่าว่าตอนนั้นเองเขานึกอยากจะถามคุณวินัยเหมือนกันว่าทำไมถึงกลับมาช้าแต่เมื่อเห็นท่าทางของเพื่อนที่ดูซึมเศร้าผิดปกติก็เลยเปลี่ยนใจไม่ถามดีกว่าคงคิดแต่ว่าคุณวินัยอาจจะเพิ่งทะเลาะกับแฟนก็เลยกลับมาก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เลยเป็นอันว่าคืนนั้นเนี่ยทุกคนต่างกลับเข้านอนโดยไม่มีใครไปแตะต้องข้าวผัดที่เพื่อนซื้อติดมือมาฝากเนื่องจากทุกคนต่างก็ง่วงเพราะว่าดึกแล้วตลอดทั้งคืนในคืนนั้นนะคะคุณพีรชัยบอกว่าเขาเนี่ยแทบนอนไม่หลับเนื่องจากว่าหมาแถวซอยบ้านเช่าเนี่ยมันฮ้อนกันเสียงโครมไม่ยอมหยุดยอมหย่อนโดยปกติแล้วพวกมันไม่เคยมีพฤติกรรมน่ารำคาญแบบนี้มาก่อนทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะคุณพีรชัยและเพื่อนต่างก็ตื่นออกมาแล้วก็ลุกออกมาจากห้องนอนไปอาบน้ำอาบท่าเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปทำงานนะคะแล้วก็จะกินข้าวผัดที่คุณวินัยซื้อมาฝากก่อนออกไปทำงานนี่แหละค่ะเมื่อทุกคนลงมารวมตัวกันบริเวณห้องโถงด้านล่างทุกคนก็งงเนื่องจากว่าห่อข้าวผัดที่คุณวินัยซื้อติดมือมาเมื่อตอนกลางคืนนี้เนี่ยมันอันตรธานหายไปจากโต๊ะอาหารอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกันกับภายในห้องคุณวินัยไม่ปรากฏร่องรอยของเขาเลยแม้แต่น้อยทุกคนคิดว่าคุณวินัยคงออกไปทำงานก่อนหน้านี้แล้วก็เลยได้เดินทางไปยังโรงแรมอันเป็นสถานที่ทำงานแล้วก็ตั้งใจนะว่าจะต่อว่าเพื่อนที่อยู่ๆเนี่ยก็ทำอะไรแปลกๆให้เห็นแต่ในทันทีที่เดินทางถึงโรงแรมค่ะคุณพีรชัยและเพื่อนๆถึงต้องผงะแทบลมทั้งยืนเมื่อได้ทราบข่าวจากฝ่ายบุคคลของโรงแรมว่าคุณวินัยได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเวลาประมาณเที่ยงคืน45เขาถูกรถแท็กซี่พุ่งชนเข้ากลางลำขณะกำลังขี่รถข้ามฟากเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านหลังจากแวะซื้อข้าวผัดเสร็จสภาพศพของเขาคือแหลกเหลวไปพร้อมๆกับห่อข้าวผัดที่กระจัดกระจายเกลื่อนถนนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้โทรมาแจ้งให้ทางโรงแรมทราบหลังจากตรวจสอบในตัวศพพบแต่เพียงบัตรประจำตัวพนักงานโรงแรมเท่านั้นที่เป็นอย่างเดียวที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายที่สุดเนื่องจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่นั้นระบุว่าบ้านของคุณวินัยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพีรชัยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการประสบพบเจอกับวิญญาณอย่างจังๆเลยเรื่องนี้ก็ได้ถูกร่ำลือกันไปหนักอยู่เหมือนกันในช่วงนั้นทั้งในที่ทำงานแล้วก็ละแวกบ้านเช่าที่พวกเขาอาศัยอยู่นะคะฟังดูมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วจริงๆท่ามกลางการรับรู้แล้วก็สัมผัสพบเห็นจากเพื่อนๆในกลุ่มของคุณพีรชัยมากถึง 4-5 คนพร้อมกันมันก็ได้สร้างความหวาดผวาให้พวกเขาอย่างมากเช่นเดียวกันกับบรรดาผู้เช่าอาศัยในซอยละแวกบ้านเช่าหลังนั้นต่างก็พลอยผวาไปตามๆกันด้วยค่ะเพราะว่าตลอดเวลา3คืนหลังจากที่คุณวินัยตายไปบรรดาสุนัขน้อยใหญ่ในซอยบ้านเช่ามันก็ส่งเสียงหอนโหยหวนชวนขนหัวลุกแทบทั้งคืนประหนึ่งว่าพวกมันกำลังเผชิญอยู่กับอะไรบางอย่างที่คนเรามองไม่เห็นและในคืนที่3นั่นเองที่คุณพีรชัยและเพื่อนๆได้พบเหตุการณ์สุดสะพรึงกันอีกครั้งหนึ่งคุณพีรชัยเล่าให้ฟังค่ะว่าคืนที่3ของการตายนั้นเพื่อนก็มารวมตัวกันอยู่ในห้องของเขาหมดเนื่องจากทุกคนก็เคยได้ยินมานะคะว่าวิญญาณของผู้ที่ตายจากไปมักจะกลับมาอีกครั้งในคืนที่3เพราะเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเมื่อทุกคนมารวมตัวกันในห้องคุณพีรชัยก็คิดขึ้นได้ค่ะว่าคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นไพ่ข่มความกลัวเพื่อฆ่าเวลาให้มันสว่างคาตาไปเลยเพื่อนก็เห็นดีเห็นงามด้วยละค่ะและเมื่อเหลือบมองไปที่คอของแต่ละคนก็พบว่าต่างแขวนพระกันเป็นพวงเลยทั้งที่ทุกทีไม่เคยเห็นแขวนกันจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:00 น.ของคืนนั้นทุกคนกำลังสนุกอยู่กับวงไพ่ ฉับพลันก็ต้องขนลุกเกรียวเมื่อได้ยินเสียงสุนัขหอนรับกันเป็นทอดๆอย่างไม่ลืมหูลืมตาท่ามกลางบรรยากาศยามดึกสงัดวงไพ่ชะงักแต่ว่าแต่ละคนนี้ก็กระเถิบมารวมกันเป็นจุดเดียวตรงบริเวณกึ่งกลางของห้องถึงตอนนี้ค่ะทุกคนเหงื่อไหลเต็มไปหมดเลยทั้งที่อากาศไม่เห็นจะร้อนตรงไหนนะแต่ว่าเหงื่อเนี่ยมันดันถูกขับออกมาจากร่างกายจนเปียกโชกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ขณะที่ทุกคนกำลังอกสั่นขวัญแขวนอยู่ก็ต้องตกตะลึงสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกระทุ้งดังมาจากห้องข้างล่างซึ่งเป็นห้องของคุณวินัยค่ะที่กระทุ้งขึ้นมายังพื้นกระดานห้องคุณพีรชัยดังลั่นโครมครามติดต่อกัน3ครั้งแล้วก็เงียบไปพร้อมกับเสียงของสุนัขที่หยุดเห่าหอนทีนี้พอทุกคนได้สติก็จัดแจงอาราธนาบอกกล่าวขอความคุ้มครองจากพระที่แขวนอยู่บนคอบอกว่าขอให้คุ้มครองลูกช้างลูกม้าด้วยเถอะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็กลับเป็นปกติต่อมาในคืนที่7คุณพีรชัยและเพื่อนก็เจอดีอีกคือโดนกระทุ้งกระดานอีกครั้งที่ห้องข้างล่างห้องข้างล่างของห้องของคุณพีรวินัยเนี่ยนะคะได้ถูกปิดล็อกกุญแจไว้แล้วนะอีกอย่างหนึ่งก็คงจะไม่มีใครอุตริกล้าเข้าไปแน่เพราะแค่เดินผ่านยังไม่อยากเดินเลยทุกคนต่างแน่ใจแล้วล่ะค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องเป็นวิญญาณของเพื่อนที่ตายไปแล้วแน่ๆได้มาบอกกล่าวแล้วก็ร่ำลาเพื่อนที่ยังอยู่ว่าตัวเองเนี่ยจะไปแล้วนะคุณพีรชัยกล่าวว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของเพื่อนรักที่จากไปคงอยากจะให้เพื่อนๆรับรู้ไว้นะคะว่าเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นเพราะจิตครั้งสุดท้ายก่อนตายจดจ่ออยู่กับความต้องการนำข้าวผัดมาฝากเพื่อนๆหลังจากอุตส่าห์แวะซื้อให้จนเสร็จสับเพื่อเพื่อนๆจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบ้างและตั้งแต่พ้นจาก7วันหลังการตายของคุณวินัยแล้วภายในบ้านเช่าหลังนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยนะคะเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเลือดคุณผู้ฟังคะทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์หากไม่มีสิ่งใดตกถึงท้องเป็นเวลาข้ามมื้อข้ามวันก็จะต้องพบกับรสชาติแห่งความทุกข์ทรมานความหิวโหยและแน่นอนค่ะว่ามันก็ย่อมกระหน่ำหนักหน่วงขึ้นในแต่ละนาทีที่เคลื่อนผ่านจนถึงขั้นบางทีนะยังมีคำเปรียบเลยให้ได้ยินบ่อยๆว่าหิวจนแทบจะกินช้างได้ทั้งตัวนั่นเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับความอดอยากหิวโหยที่จะนำเสนอต่อจากนี้ไปเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ปราศจากลมหายใจแต่กลับมีความอยากความต้องการในสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยโปรดปรานก่อนจะต้องกลายมาเป็นสภาพดังที่เป็นอยู่สภาพที่ใครหลายคนต่างรู้จักกันดีในนามวิญญาณเชื่อว่าหลายครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าวิญญาณหิวโหยมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและคงมีใครบางคนค่ะอาจจะเคยสัมผัสกับภาวะความหิวโหยของดวงวิญญาณที่พยายามสื่อสารให้คนคนนั้นได้รับรู้ในสิ่งที่เขาต้องการเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครเคยได้พบหรือว่าสัมผัสกับความพยายามที่จะต้องการสื่อสารของดวงวิญญาณด้วยวิธีการชวนสะพรึงขวัญมากมายเท่ากับคุณอรพินเก่งการนะคะผู้ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญของเธอให้ฟังเมื่อไม่นานมานี้คุณอรพินเก่งการบอกว่าดิฉันก็เหมือนกับใครอีกหลายคนที่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพหลังจากการใช้ชีวิตในจังหวัดบ้านเกิดต้องประสบปัญหาหลายประการค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไม่พอกินพอใช้ที่ต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันความจำเป็นในชีวิตทำให้คุณอรพินเนี่ยจำต้องฝากลูกและย่าซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตให้กับญาติๆทางบ้านช่วยดูแลโดยทุกครั้งหากมีความพร้อมทางด้านต่างๆคุณอรพินเองก็จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยความคิดถึงและก็ห่วงใยพวกเขาเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยครั้งสุดท้ายที่เดินทางกลับไปที่จังหวัดพะเยาก็คือเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2549ซึ่งเป็นการกลับไปยังบ้านเกิดครั้งนี้เนี่ยทำให้ต้องประสบกับเหตุการณ์อันสุดสะพรึงขวัญและมันคงทำให้คุณอรพินไม่อาจลืมได้ชั่วชีวิตค่ะคุณอรพินเดินทางกลับไปต่างจังหวัดที่จังหวัดพะเยาเมื่อถึงบ้านไปถึงก็ท่ามกลางความยินดีปรีดาของทั้งลูกทั้งย่ารวมทั้งญาติพี่น้องคนอื่นโดยในช่วงระยะแรกที่ไปถึงนะคะลูกชายของคุณอรพินเนี่ยมักจะรบเร้านะบอกว่าให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวแทบจะไม่เว้นในแต่ละวันจนกระทั่งบ่ายวันนึงค่ะคุณอรพินกับลูกและญาติอีกคนที่มีชื่อว่าณเดือนได้ชวนกันไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองโดยตลอดระยะเวลาทั้งไปทั้งกลับ คุณอรพินคิดว่าเราต้องระมัดระวังในการขับขี่มากที่สุดนะเพราะตระหนักดีว่ายังมีอีก2ชีวิตที่ร่วมทางไปด้วยค่ะคุณอรพินขี่รถไปอย่างช้าๆแล้วก็ระมัดระวังตลอดเวลาซึ่งขาไปก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าตอนขากลับนี่สิบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วนะคะก็ขับรถกลับมาเรื่อยๆโดยมีลูกชายนั่งอยู่ด้านหลังตรงกลางระหว่างคุณอรพินกับณเดือนโดยผ่านเส้นทางที่ไม่มีผู้คนเดินอยู่เลยคงจะมีแต่เสาไฟฟ้าเท่านั้นที่ตั้งเรียงรายอยู่กับต้นไม้ที่ชาวบ้านมักปลูกไว้หน้าบ้านแต่ละหลังเพียงเท่านั้นคุณอรพินขี่รถมาถึงตรงบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเอาต้นตะไคร้มาปลูกไว้นอกรั้วแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งและตรงบริเวณนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ได้พบสิ่งที่ยากเหลือเกินที่จะค้นหาคำอธิบายนั่นก็คือเลือดค่ะเป็นเลือดสดๆสีแดงเลยที่อยู่ๆถูกสาดจากไหนก็ไม่รู้มาปะทะเข้ากับบริเวณหน้าอกใบหน้าแขนแล้วก็หลังมือทั้งสองข้างของคุณอรพินเรียกว่าเป็นเลือดสดๆส่งกลิ่นคาวคลุ้งเปรอะเปื้อนจนคุณอรพินนี่ตกใจสุดขีดรีบหยุดรถลงแต่ว่ามันน่าแปลกนะคุณผู้ฟังที่คุณอรพินไม่ทราบว่าเลือดนั้นนี่มันมาจากไหนเพราะว่าขณะที่ขี่รถมาเนี่ยมันไม่มีรถคันไหนวิ่งผ่านไม่มีผู้คนข้างทางและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตรงนั้นที่มันจะทำให้เลือดดังกล่าวเนี่ยถูกทำให้หกหรือว่าสาดมากระทบร่างคุณอรพินได้คุณอรพินตกใจกลัวด้วยความระทึกค่ะยิ่งรู้สึกผวามากขึ้นเมื่อเห็นเลือดเลอะเต็มใบหน้าของตนเองผ่านกระจกรถมันส่งกลิ่นเหม็นคาวคละคลุ้งตลบอบอวนอยู่ในจมูกแต่โชคดีที่ใส่หมวกกันน็อกเลือดก็เลยเกาะติดอยู่ที่หน้ากากหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะเลอะเต็มใบหน้านะคะแล้วก็ยิ่งแปลกกว่านั้นคือทั้งลูกทั้งณเดือนที่นั่งอยู่ด้านหลังไม่มีรอยเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะสองคนนี้เนี่ยน่าจะมีหยดเลือดสาดกระเซ็นไปโดนบ้างแหละไม่มากก็น้อยคุณอรพินพยายามมองสำรวจไปทั่วบริเวณเพื่อหาที่มาของเลือดปริศนานั้นแต่ก็ไม่พบวี่แววที่มาไม่ว่าจะเป็นรถวิ่งผ่านคนเดินข้างทางหรือแม้กระทั่งบ้านของคนละแวกนั้นทั้งสองข้างทางก็ปิดหมดโดยเฉพาะบ้านฝั่งเสาไฟฟ้าที่ปลูกต้นตะไคร้ก็ไม่มีใครอยู่และแม้กระทั่งบนท้องฟ้าไม่มีอะไรบินผ่านเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับตัวคุณอรพินและณเดือนเป็นอย่างมากว่าเอ๊ะเลือดมันมาจากไหนถ้าหากว่ามันมีรถบรรทุกเนื้อสัตว์แล้วมีเลือดกระเด็นมาก็คงจะไม่แปลกใจนะคะหรือว่าจะมีคนพิเรนเอาเลือดมาสาดเล่นก็เห็นจะไม่มีใครเขาทำกันทีนี้ก็งงค่ะงงไม่พอช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามันหาสาเหตุไม่ได้พอรวบรวมสติได้ก็ทนขี่รถมอเตอร์ไซค์ต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านทั้งที่มีคราบเลือดติดอยู่อากับย่าเห็นสภาพก็พากันตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เมื่อเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังทุกคนก็ประหลาดใจค่ะพร้อมกับแนะนำว่าให้ไปถามผีเดือนผีดาวที่หมู่บ้านติดกันแต่ว่าต้องรอตอนกลางคืนให้เห็นเดือนเห็นดาวขึ้นบนท้องฟ้าซะก่อนนะย่าบอกว่าให้เตรียมเสื้อของตัวเองไป1ตัวกล้วย1ลูกข้าวเหนียว1ปั้นและดอกไม้ธูปเทียนเพราะว่าผีเดือนผีดาวที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงผู้ที่มีวิชาทางด้านอาคมสามารถทำพิธีเรียกผีมาสอบถามในช่วงเวลาที่เดือนและดาวขึ้นเต็มท้องฟ้าโดยระหว่างทำพิธีเนี่ยค่ะก็จะสามารถสอบถามอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของหายเด็กไม่สบายการเดินทางการงานคุณอรพินก็เลยทำตามที่ย่ากับอาแนะนำโดยพอตกตอนมืดค่ะพอมองเห็นดาวเห็นเดือนเต็มท้องฟ้าแล้วก็เดินทางไปยังหมู่บ้านที่เขาประกอบพิธีโดยระหว่างที่กำลังรอให้ถึงคิวตัวเองอยู่นั้นก็มีลุงกับป้าคู่หนึ่งที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็มาสอบถามถึงสาเหตุที่มาทำพิธีนะคะบอกว่ามาทำพิธีถามผีเดือนผีดาวเรื่องอะไรคุณอรพินก็เลยเล่าสาเหตุให้ฟังป้าแกก็มีอาการตกใจขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเหมือนกับจะรู้อะไรสักอย่างนึงคุณอรพินก็เลยถามแกตรงๆค่ะว่าบริเวณที่ประสบเหตุนี้มันเคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าป้าแกไม่ยอมพูดนะโดยปัดบอกไปให้ถามผีเดือนผีดาวดูจะดีกว่าเพราะว่าท่านจะได้ดูให้แม่นมากพอถึงคิวของคุณอรพินค่ะก็ยกของเตรียมมามอบให้กับแม่เฒ่าท่านหนึ่งซึ่งมีไหดำๆเป็นสิ่งแทนให้ผีดาวผีเดือนเข้ามาอยู่ในนั้นและก็จะสุ่มเอาคนที่มาร่วมพิธีเป็นคนช่วยถือไหเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านนะตอนที่แม่เฒ่าท่านนี้เนี่ยท่านดูให้คุณอรพิน คุณอรพินบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากใจจดใจจ่อรอฟังคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยการตอบคำถามของผีเดือนผีดาวเนี่ยไม่มีการพูดจะใช้การเขียนแทนซึ่งคุณอรพินก็พยายามแกะคำที่ท่านเขียนให้แม่เท่าใช้ปลายไม้ชี้มาทางคุณอรพินจากนั้นก็ใช้ไม้เขียนคำตอบต่างๆลงบนถาดที่เต็มไปด้วยข้าวสารที่เตรียมไว้ซึ่งในที่สุดก็ได้รับคำตอบว่าตรงบริเวณที่เกิดเหตุประหลาดนั้นขึ้นเนี่ยมันมีคนตายโหงอยู่เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมาคือเขาประสบอุบัติเหตุจากการขี่มอเตอร์ไซค์ชนกับเสาไฟฟ้าเต็มแรงเลยจนทำให้เสียชีวิตคาที่และมีเลือดออกเยอะมากค่ะชนิดที่ว่าเลือดเนี่ยไหลเข้าไปนองในบ้านของคนที่อยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวจากนั้นก็บอกอีกนะคะว่าคนที่ตายนี่เป็นคนชอบดื่มเหล้ามีชื่อว่าในแตงและการที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากเตือนว่าเวลาขี่รถเนี่ยอย่าหันซ้ายหันขวาอย่าขับไวและนอกจากนั้นเขาก็ต้องการบอกว่าเขาอยากกินไก่ต้มน้ำปลาพร้อมกับเหล้าซึ่งเป็นสิ่งที่นายแต่งผู้นี้ชอบมากเมื่อครั้งยังมีชีวิตคุณอรพินแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ไปขอกับญาติพี่น้องของเขาทำไมต้องมาขอคุณอรพินซึ่งตลอดเวลาเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำก็ได้รับคำตอบว่าบังเอิญเป็นช่วงที่กำลังมีเคราะห์เขาก็เลยมาเตือนพร้อมกับขอในสิ่งที่ต้องการอยากได้ด้วยผีดาวผีเดือนก็เลยแนะนำค่ะว่าให้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์บูชาเทียนวันเกิดปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยอาบน้ำมนต์9บ่อแล้วจะพบแต่สิ่งดีๆหลังจากนั้นก็ทำพิธีต่างๆเรียบร้อยก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างในใจคิดได้นะคะว่าจะทำในสิ่งที่นายแต่งต้องการให้แล้วพร้อมกับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ขออย่าให้ไปทำกับคนอื่นเพราะว่ามันจะทำให้เขาตกใจแบบนี้อีกข่าวลือเรื่องคุณอรพินถูกวิญญาณผีแต่หงในแต่งเล่นงานดังกระฉ่อนไปหลายหมู่บ้านค่ะต่างร่ำลือถึงความเฮี้ยนของดวงวิญญาณผู้หิวโหยของในแต่งที่ต้องการให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำบุญทำทานส่งไปให้เพื่อจะได้ให้หายจากความอดอยากหิวโหยซะทีภาพเลือดสีแดงฉานส่งกลิ่นคลาวคลุ้งจากการกระทำของวิญญาณผีตายโหงของในแต่งวันนั้นมันยังเป็นสิ่งที่ติดตาของคุณอรพินมาจนถึงทุกวันนี้แล้วมันก็ทำให้คุณอรพินคิดได้ว่าความหิวโหยมันไม่ได้มีกับคนหรือสัตว์ที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นแม้แต่วิญญาณก็ยังมีความรู้สึกอดอยากหิวโหยและสิ่งที่พวกเขาต้องการแท้จริงแล้วนั่นก็คือส่วนบุญนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้ทาง Channel พระเจอผีนะคะวันนี้หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเจอผีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วติดตามรับฟังคลิปต่อไปได้ใหม่ในโอกาสหน้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี2538นะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งโดยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่ท่ามกลางสวนร่มครึ้มสงบร่มรื่นน่าอยู่มากค่ะในช่วงกลางวันแต่ว่าพอตกตอนกลางคืนเนี่ยค่ะความสุนทรีทั้งมวลก็เป็นอันต้องสูญสิ้นแล้วก็ถูกบดบังด้วยบรรยากาศที่น่ากลัวเข้ามาแทนที่อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวที่ปลูกอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆราว2กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนสายหลักมันก็เลยค่อนข้างเปลี่ยวพอสมควรในคืนนึงค่ะขณะที่คนในบ้านนี้กำลังนอนหลับกันอยู่ลูกชายของเจ้าของบ้านชื่อคุณต้อมนะคะก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นค่ะเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวของตัวเองดังมาจากทางหน้าบ้านเป็นเสียงของผู้ชายที่ฟังดูแหบโหยแต่ก็แฝงไปด้วยความเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกตอนแรกคุณต้อมเองก็คิดว่าน้องสาวเนี่ยคงจะได้ยินเสียงเรียกเหมือนกันคุณต้อมก็เลยลุกขึ้นนั่งค่ะแล้วก็ชะโงกหน้ามองไปตรงที่น้องสาวนอนเพราะว่าตอนนั้นคุณต้อมแล้วก็น้องสาวอีก2คนก็นอนรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันค่ะก็เลยเห็นว่าน้องสาวเนี่ยยังคงนอนหลับอย่างสบายไม่ได้ยินเสียงเรียกนั้นทั้งที่เสียงดังอยู่เนิ่นนานเป็นเสียงที่ไม่คุ้นหูทำให้รู้สึกขนลุกตลอดเวลากับเสียงที่เรียกนี้นะคะก็เลยเอื้อมมือไปสะกิดน้องสาวให้ตื่นแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามค่ะน้องสาวก็ไม่ยอมตื่นสะกิดก็แล้วเขย่าตัวก็แล้วจนกระทั่งเสียงเรียกนั้นค่อยๆหายเงียบไปพอตกตอนเช้าก็เลยถามน้องสาวค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยได้ยินเสียงคนมาเรียกหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอะไรเลย เสียงร้องเรียกที่ได้ยินเมื่อคืนนี้เนี่ยมันดังติดต่อกัน3คืนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็แปลกเหลือเกินค่ะที่มีเพียงแค่คุณต้อมคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกของผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของเสียงแบบแหบโหยเยือกเย็นนี้และทุกครั้งที่ได้ยินก็มักจะได้ยินเพียงเสียงเรียกที่ชื่อว่าพลอยพลอยซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวเท่านั้นไม่มีคำพูดอื่นหรือประโยคอื่นให้ได้ยินเลยและที่แปลกอีกอย่างก็คือขณะที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อน้องสาวอยู่นี้เนี่ยนะคะมักจะได้ยินเสียงแมวร้องคล้ายกับว่ามันกำลังคลอเคลียอยู่กับใครบางคนในยามวิกาลหรือบางครั้งนอนๆอยู่ก็ได้ยินเสียงสิ่งของหนักๆเนี่ยตกลงสู่พื้นไม้กระดานที่ปูเป็นพื้นตรงชานหน้าบ้านเสียงร้องเรียกชื่อของน้องสาวจากอาคันตุกะยามวิกาลที่ได้ยินนั้นไม่มีใครในครอบครัวให้ความสนใจกับคำบอกเล่าของคุณต้อมเลยแม้แต่น้อยค่ะทุกคนต่างบอกว่าหูฝาดหูแว่วประสาทตึงเครียดทำให้คิดไปเองได้ยินไปเองหรืออาจจะฝันไปจึงไม่มีใครใส่ใจในเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามด้วยความรู้สึกรักแล้วก็เป็นห่วงน้องสาวก็เลยได้เตือนแกว่าถ้าฝันเห็นชายแปลกหน้าหรือว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อในตอนกลางคืนเนี่ยห้ามตอบหรือว่าขานรับเสียงนั้นโดยเด็ดขาดอย่างน้อยถ้าไม่เชื่อก็ไม่ควรที่จะลบหลู่คุณแม่นะคะคุณแม่ของคุณต้อมแล้วก็น้องพลอยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่ออะไรนักแต่เมื่อได้ยินเตือนน้องแบบนั้นแม่เองก็เห็นด้วยเพราะว่าโบราณเนี่ยเขาสั่งสอนตักเตือนกันมานานแสนนานและเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงเรียกในยามวิกาลเนี่ยบอกว่าถ้าใครได้ยินเสียงห้ามตอบหรือขานรับอย่างเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าอาจจะทำให้มีอันเป็นไปหรืออาจจะถูกคุณไสเล่นงานเข้าโดยไม่รู้ตัวก็ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่าประมาณสัก1เดือนต่อมาค่ะหลังจากที่คุณต้อมเองได้ผจญกับเรื่องราวแปลกประหลาดอันชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับชายคนนั้นแล้วก็ได้เกิดเรื่องทำนองเดียวกันขึ้นแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณต้อมแต่เกิดขึ้นกับแม่โดยตรงเลยจนแม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เคยเล่าให้ฟังทั้งหมดและดูเหมือนว่าแม่เนี่ยจะหวาดหวั่นมากกว่าตัวของคุณต้อมมากเลยนะคะและกลางดึกคืนหนึ่งค่ะซึ่งแม่กำลังนอนหลับอยู่แม่ก็ต้องสะดุ้งตื่นไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวให้แกได้ยินในคราวแรกแกเองก็ไม่แน่ใจแล้วค่ะเนื่องว่าหูฝาดแต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังแกก็ได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนเต็มสองหูเลยเป็นเสียงเรียกที่ฟังดูเยือกเย็นแปลกๆพิกลและเสียงนั้นเปล่งออกมาให้ได้ยินแต่คำว่าพลอยพลอยจากคนที่ไม่เคยกลัวผีมาก่อนคราวนี้แม่ถึงกับนอนคลุมโปงพร้อมกับสวดมนต์ท่องคาถาเสียงสั่นผิดถูกมั่วกันไปหมดคุณแม่บอกว่าแกได้ยินเสียงนั้นชัดเจนมากและกลัวเหลือเกินว่าน้องสาวจะตื่นมาได้ยินเสียงนั้นจนรุ่งเช้าค่ะแม่ก็เลยมาปรึกษากับทุกคนในบ้านแล้วทุกคนรวมทั้งคุณพ่อก็ลงความเห็นว่าน่าจะไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดนะทุกคนก็เป็นห่วงน้องสาวและคิดกันว่าน้องสาวเนี่ยอาจจะกำลังมีเคราะห์ก็เลยน่าจะพาไปทำบุญให้หลวงพ่อท่านรดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลคราวนี้ทุกคนเชื่อแล้วล่ะนะฮะว่าเสียงเรียกในยามวิกาลที่คุณต้อมได้ยินก่อนใครนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าพร่ำเพ้อไปเองเช้าวันนั้นค่ะทุกคนในครอบครัวพากันเดินทางไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่อตามที่ตั้งใจไว้ทีนี้เมื่อไปถึงทุกคนก็ได้พบกับป้าภัยซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันบ้านของป้าภัยเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในสวนห่างจากบ้านของคุณต้อมมากพอสมควรแต่ว่าก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแล้วค่ะใบหน้าของป้าภัยเต็มไปด้วยความโศกสลดใบหน้าแกดูซีดเซียวตาบวมเปล่งเหมือนกับผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเมื่อแม่ทักป้าภัยไปป้าภัยก็ร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยจนลูกชายแกซึ่งเป็นรุ่นพี่ของคุณต้อมเนี่ยต้องรีบกอดประคองผู้เป็นแม่ไว้แน่นราวกับว่ากลัวว่าแกจะเป็นลมล้มฟุบไปตรงนั้นน่ะนะคะป้าภัยกล่าวกับทุกคนในบ้านของคุณต้อมเนี่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือปนเสียงสะอื้นร่ำไห้แล้วก็สิ่งที่ทุกคนได้ยินจากคำพูดอันสั่นเครือของแกนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนในครอบครัวถึงกับขนลุกหน้าซีดไปทั้งร่างอย่างไม่อาจจะฝืนได้ค่ะป้าภัยแกเล่านะคะว่าไอ้พลอยมันเสียแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ผูกคอตายอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงนั้นฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เห็นศพมันห้อยอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนไม่น่าคิดสั้นเลยไอ้พลอยเอ้ยป้าภัยแกก็ร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักอีกคำรบหนึ่งหลังจากบอกข่าวการตายของพี่พลอยซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองแกให้ทุกคนในบ้านของคุณต้อมฟังคุณผู้ฟังคะลูกสาวของป้าภัยก็ชื่อพลอยเช่นเดียวกันกับชื่อน้องสาวของคุณต้อมนะคะทีนี้ป้าภัยเล่าให้ฟังต่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพ พี่พลอยได้คบหากันกับผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากทางจังหวัดบุรีรัมย์โดยพี่พลอยให้ความสนิทสนมกับผู้ชายคนนั้นจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าในระยะหลังๆค่ะปรากฏว่ามีผู้ชายอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตของพี่พลอยทำให้พี่พลอยนี่เกิดเปลี่ยนใจหันมาสนใจผู้ชายคนใหม่มากกว่าหนุ่มบุรีรัมย์คนนั้นจนเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับหนุ่มบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็หนุ่มบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาปรับความเข้าใจถึงที่บ้านแต่ว่าพี่พลอยเองก็ไม่ยอมคืนดีกับเขาหนุ่มคนนั้นก็เลยกล่าวคำอาฆาตไว้บอกว่าพี่พลอยเนี่ยทำกับเขาเจ็บถึงเพียงนี้เขาจะไม่ให้อภัยเธออย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นดังที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะจนกระทั่งในที่สุดค่ะพี่พลอยก็ถูกพบว่ากลายเป็นศพแขวนคอตัวเองตายโดยไม่มีสาเหตุทุกคนก็เลยเชื่อกันนะคะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้น่าจะเกิดจากคุณไสยอย่างใดอย่างหนึ่งที่หนุ่มบุรีรัมย์คนนั้นเนี่ยส่งมาจัดการกับผู้หญิงที่ชื่อพลอยอยู่ย่านวัดไผ่เหลืองด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ทุกคนในครอบครัวของคุณต้อมได้ยินเสียงเรียกในยามวิกาลและโชคดีเหลือเกินที่น้องสาวของคุณต้อมไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้ขานรับอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าพี่พลอยคงจะขานรับเสียงเรียกนั้นและมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยต้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งไม่ว่าเจ้าของเสียงเรียกนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าตอนนี้เขาก็สามารถที่จะพาเธอไปจากพวกเราได้แล้วและถึงแม้ว่าเธอคนนั้นจะเป็นพี่พลอยซึ่งไม่ใช่น้องพลอยน้องสาวของผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้พวกเราต้องเสียใจและขวัญหายได้อย่างมากมายเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากคุณต้อมนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์วิญญาณหลอนค่ะที่ได้รับการบอกเล่ามาจากคุณสุดาทิพย์วงอาสาเธอยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นประสบการณ์วิญญาณหลอนที่เกิดขึ้นกับเธอถึง2ครั้ง2หนโดยคุณสุดาทิพย์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วคุณสุดาทิพย์บอกว่าจำได้แม่นเลยเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองดิฉันกับน้องสาวเนี่ยต้องเดินทางไปหัวหินเนื่องจากเพื่อนของน้องกำลังจะแต่งงานกันที่นั่นวันนั้นเป็นวันศุกร์เราจองโรงแรมไว้แล้วพอเลิกงานตอน 6:00 น.ก็ไปรับน้องสาวที่บ้านซึ่งเธอเองก็เพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ทำงานอยู่กับบ้านช่วยแม่ช่วยพ่อทำขนมหวานขายแก้เหงาไปรายได้ดีมากด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าการขายขนมหวานเนี่ยจะทำให้รายได้ต่อเดือนเนี่ยถึงกับ 4-5 หมื่นกันเลยนะกว่าจะได้ออกเดินทางก็เกือบทุ่มค่ะแม่เป็นห่วงก็เลยบอกว่าไปพรุ่งนี้เช้าไม่ได้หรอเพราะว่างานแต่งมีตอนเย็นนี่ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้แต่ว่าคุณสุดาทิพย์เองเนี่ยนะคะก็บอกกับน้องว่าต้องเดินทางไปคืนนี้นะเพราะว่าเพื่อนนี่จ่ายค่าโรงแรมไว้แล้วอีกทั้งยังได้นัดกับเพื่อนๆหลายคนเอาไว้แล้วด้วยคืนนั้นท้องฟ้าเป็นสีแดงๆค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมประกาศนะคะว่าพายุเข้ายิ่งรู้แบบนี้เนี่ยแม่ก็ยิ่งกังวลไปใหญ่แต่ว่าคุณสุดาทิพย์กับน้องก็เสียดายค่าโรงแรมอีกอย่างนึงถ้าเดินทางพรุ่งนี้รถอาจจะติดก็ได้ไม่เอาละไปวันนี้เลยก็แล้วกันก็เลยบอกแม่ไปบอกว่าไม่ต้องห่วงจะโทรหาตลอดเลยไปกัน2คนจะกลัวอะไรคุณสุดาทิพย์เองนับว่าเป็นผู้หญิงที่ขับรถเก่งพอสมควรนะคะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาแกก็มักจะขับรถไปต่างจังหวัดกับเพื่อนอยู่บ่อยๆซึ่งก็เป็นคนที่ชอบขับรถตอนกลางคืนด้วยมันสะดวกมันสบายไม่ต้องร้อนเป็นอันว่าดื้อรั้นค่ะขัดใจแม่จนได้ทีนี้2คนคุณสุดาทิพย์กับน้องสาวเนี่ยก็ออกจากบ้านในอีก15นาทีก็จะถึง1ทุ่มรถติดนะคะกว่าจะหลุดจากพระราม2แสมดำมาได้ต่อจากนั้นก็โล่งตลอดก็เลยแวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อฮอทดอกกับกาแฟแก้วโตมากินระหว่างขับรถแม่ก็โทรศัพท์เข้ามาหาบอกว่าเมื่อกี้นี่เองนาฬิกาแขวนเหนือประตูห้องนอนแม่ตกลงมากลิ้งอยู่ข้างล่างแล้วอีก10นาทีต่อมากระถางดอกไม้ตั้งโต๊ะที่น้องสาวประดิษฐ์ประดอยให้แม่กับมือก็ตกแตกแม่ก็เลยรู้สึกเป็นกังวลใจเป็นห่วงคุณสุดาทิพย์บอกแม่ไม่เป็นไรฝนฟ้าแถวนี้ก็ยังไม่ตกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งวิตกกังวลอยู่ที่บ้านคุณสุดาทิพย์กับน้องน่ะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแม่จะต้องสวดมนต์ให้ตลอดเวลาเพราะว่าตามปกติแม่มักจะปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอเวลาที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะทีนี้เกือบชั่วโมงต่อมาค่ะก็มาถึงแม่กลองซึ่งตอนนี้แหละมันก็เกิดฟ้าแลบแปลบเห็นแสงสว่างจัดจ้าเลื้อยเป็นงูยักษ์พาดผ่านท้องฟ้าแล้วก็คำรามจนแผ่นดินสะเทือนลมพายุพัดอื้ออึงค่ะซึ่งคุณสุดาทิพย์ดูจากต้นไม้สองข้างทางนี่เอ็นลู่แทบจะถอนรากถอนโคน นาทีถัดมาฝนก็ตกเม็ดโตเลยพลูลงมาบนหลังคาแล้วก็กระจกรถจนรู้สึกว่ามันเป็นลูกเห็บเพราะว่าเสียงฝนกระทบหลังคารถนี่มันเสียงดังสนั่นเลยซึ่งฝนก็ตกหนักมากนะคะหนักจนมองไม่เห็นทางไม่เห็นอะไรเลยคุณสุดาทิพย์เริ่มใจคอไม่ดีละค่ะเห็นจะต้องจอดข้างทางแล้วละสิเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยมันเทใส่กระจกหน้ารถราวกับน้ำตกที่มันแบบพรั่งพรูลงมาจากบนภูเขาอะนะคะทีนี้พอฝนซาลงมาก็ค่อยๆประคองรถออกก็เกิดความหวาดระแวงไป 108,900 ในใจเนี่ยก็คิดถึงเรื่องนาฬิกาตกกับเรื่องของกระถางแตกในห้องของคุณแม่คุณสุดาทิพย์เองนะคะก็คิดว่ามันเป็นลางสังหรณ์หรือเปล่านะก็คิดไปบอกว่าตัวเองนี่ก็ไม่น่าดื้อเลยคิดถึงแม่จังก็เลยระวังตัวเต็มที่ละค่ะไม่ขับรถเร็วจนเกินไปซึ่งบนถนนเนี่ยไม่มีรถคันอื่นเลยมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพก็เหมือนกันถนนก็โล่งว่างเปล่าเป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นแบบแดนสนธยาอะไรประมาณนั้นพื้นถนนเปียกไปหมดสะท้อนแสงไฟจากรถของคุณสุดาทิพย์แล้วก็แสงจากท้องฟ้ามันดูแปลกๆพิกลแต่ว่าทันใดนั้นเองค่ะมันก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งไม่รู้โผล่มาจากไหนคือรถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยมันพุ่งข้ามคูกลางถนนมาแล้วก็เหาะลอยละลิ้วไปเลยเหมือนเทคนิคพิเศษในหนังของฮอลลีวูดนี่แหละนะคะเสียงของน้องนี่ร้องวีดตามด้วยเสียงโลหะถูกบดขยี้จากนั้นค่ะคุณสุดาทิพย์ก็ได้เห็นรถมอเตอร์ไซคันนั้นล้มกระแทกลงกับพื้นจนบิดเบี้ยวไปในพริบตาคนขับกระเด็นสูงมากจนเหลือเชื่อแล้วก็หล่นโครมลงบนฝากระโปรงรถของคุณสุดาทิพย์ทั้งที่คุณสุดาทิพย์เองยังขับรถอยู่ราว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถของคุณสุดาทิพย์เนี่ยปัดค่ะอย่างแรงเลยทำท่าจะพลิกคว่ำสองคนพี่น้องก็เลยร้องคำว่าแม่จ๋าออกมาพร้อมกันอย่างไม่รู้ตัวผู้ชายคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มานอนคว่ำกางแขนกางขาอยู่บนฝากระโปรงใบหน้าของเขาเนี่ยหันมามองทางคุณสุดาทิพย์คือมันอยู่จนเกือบจะชิดกระจกผู้ชายคนนั้นค่ะก็มองสบตากันกับคุณสุดาทิพย์ด้วยใบหน้าที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดแล้วก็ยิ้มแสแยะอย่างน่าสยดสยองทุกอย่างที่เห็นมันเป็นแค่พริบตาเดียวก็รู้สึกเหมือนถูกเหวี่ยงออกจากโลกมนุษย์ทุกอย่างมันเงียบไปหมดมันช้าเหมือนกับภาพสโลโมชั่นรถพลิกเกือบหงายขณะที่ผู้ชายคนที่อาบเลือดยังคงเกาะติดฝากระโปรงนั้นอยู่กำลังอ้าปากหัวเราะร่าเสียงสวดมนต์ของแม่ก็ดังขึ้นมาเหมือนแม่มานั่งอยู่เบาะหลังซึ่งมันเป็นน้ำเสียงที่สงบมั่นคงแล้วก็วินาทีเดียวกันนั่นเองนะคะผู้ชายที่แน่ใจแล้วว่าเป็นผีก็หายวับไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงในวินาทีต่อมาว่ารถเนี่ยไม่ได้คว่ำนะโชคดีที่รถมันกลับมาตั้งหลักบนถนนอย่างเรียบร้อยคุณสุดาทิพย์บอกหอบหายใจเหนื่อยอย่างโล่งอกแล้วสองคนพี่น้องก็หันมามองหน้ากันก็ถามน้องไปบอกเห็นอะไรไหมน้องสาวพยักหน้าด้วยท่าทีที่สติยังคงกระจัดกระจายก็พยายามตั้งสติสองคนพี่น้องแหละนะคะแล้วก็สตาร์ทรถมองไปรอบๆแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์คันที่พังยับเยินอยู่บนพื้นถนนให้เห็นอีกเลยคืนนั้นสองคนก็ถึงที่พักอย่างปลอดภัยแล้วก็รีบโทรศัพท์ไปหาแม่แต่ว่าไม่กล้าเล่าเรื่องที่ประสบให้แม่ฟังเพราะกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงมากขึ้นนะคะแม่บอกว่าสวดมนต์ให้ตลอดเลยตอนนี้แม่โล่งใจแล้วที่สองคนพี่น้องเนี่ยเดินทางมาถึงที่หมายทีนี้หลังจากพิธีการแต่งงานผ่านพ้นไปไม่นานค่ะสองคนพี่น้องก็ได้พบเพื่อนของน้องคนที่เคยเป็นเจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพพอเจอกันก็อดจะเล่าเหตุการณ์แปลกประหลาดให้ฟังเนี่ยไม่ได้พอเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างจบเพื่อนน้องสาวก็เล่าประสบการณ์หลอนระทึกของเธอให้ฟังบ้างเจ้าสาวเล่าว่าเมื่อตอนวันแต่งงานของเธอเนี่ยเพื่อนเจ้าบ่าวไปซื้อสร้อยคอชาวเขามาให้ซึ่งเป็นของขวัญวันแต่งงานพอตกตอนเช้าในตอนที่เธอแกะของขวัญออกมาเนี่ยนะคะคือทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ว่าตอนคืนวันรุ่งขึ้นเธอได้กลิ่นเหมือนอะไรเน่าๆแต่เธอก็คิดว่ากลิ่นดอกไม้ที่นำกลับมาจากโรงแรมก็เลยให้แฟนเนี่ยนำดอกไม้ไปทิ้งเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเวลาหยิบสร้อยเส้นนั้นมาดูจะรู้สึกใจหดหู่ชอบกลแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดลใจทำให้เธอเองเอาสร้อยเส้นนั้นไปแขวนไว้ที่ต้นโมกซึ่งปลูกใส่ในกระถางหน้าบ้านหลังจากนั้นเธอกับแฟนก็ไปฮันนีมูนกันที่ต่างจังหวัดซึ่งตอนที่ไปฮันนีมูนน่ะเจ้าสาวบอกว่าไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นแต่พอน้องมาถึงบ้าน ก็รู้สึกตกใจเมื่อพบว่าต้นโมกที่นำสร้อยไปแขวนเกิดมีน้ำมันไหลเยอะออกมาและใบโมกก็แห้งกรอบหงิกๆแบบใบมะกรูดแห้งที่ร้ายกว่านั้นคือในคืนวันที่เธอกลับมาจากฮันนีมูนนั่นเองเธอฝันว่ามีผู้หญิงชาวเขาค่ะมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านพอถามว่ามาหาใครผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามาทวงสร้อยคืนทำไมต้องเอาของเขามาด้วยถ้าไม่คืนจะถูกเล่นงานอย่างหนักพอตกตอนเช้าอยู่ๆเจ้าสาวเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแฟนก็เลยพาไปหาหมอเพื่อตรวจดูแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะเธอก็ต้องนอนทรมานเพราะความเจ็บปวดอยู่ตลอดทั้งวันจนกระทั่งเมื่อนึกถึงความฝันขึ้นมาได้ก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยนำสร้อยเส้นนั้นไปคืนเพื่อนที่ให้มาแล้วก็น่าแปลกเหลือเกินนะที่พอแฟนนำสร้อยเส้นนั้นไปคืนค่ะอาการปวดท้องของเธอหายไปราวปลิดทิ้งนี่เป็นประสบการณ์เรื่องหลอนที่คุณสุดาทิพย์วงอาสาเล่าให้เราฟังก็เลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าในโลกนี้มีผีอยู่จริงหรือไม่นะคะเรื่องเล่าเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนชาวบ้านในละแวกนั้นส่วนใหญ่จะปลูกบ้านเรือนอยู่ติดกันกับคลองก็ลักษณะเป็นบ้านไม้หลังใหญ่บ้างหลังเล็กบ้างปะปนกันไปสุดแท้แต่สถานภาพของแต่ละครอบครัวจะทำได้นะคะแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือบ้านชายคลองทุกหลังจะต้องมีท่าน้ำไว้ใช้อันนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวคลองโดยท่าน้ำนั้นเนี่ยก็จะต้องสร้างแตกต่างกันไปตามแต่เจ้าของบ้านจะชอบแบบไหนละค่ะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านของลุงอินซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดพอสมควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะคุณผู้ฟังในอดีตบ้านของลุงอินเนี่ยจัดว่าเป็นผู้ที่มีฐานะระดับปานกลางมีอยู่มีกินอย่างสุขสบายก็ไม่ได้ขาดสนเรื่องเงินทองอะไรมากมายนักนะคะทีนี้ท่าน้ำของบ้านลุงอินเนี่ยก็เลยปลูกเป็นศาลาสวยงามไม่ใช่เพียงแค่หาไม้มาปักเสาแล้วก็พาดด้วยไม้กระดานอย่างเช่นบ้านชายคลองหลังอื่นในละแวกเดียวกันซึ่งก็รวมถึง บ้านของลุงอิน เนี่ยมีลูกอยู่3คนค่ะซึ่งคนโตแล้วก็คนสุดท้องเป็นน้องผู้ชายส่วนคนกลางเป็นผู้หญิงขณะนั้นอายุประมาณ17ปีเรียกว่ากำลังจะเป็นสาวรุ่นกันเลยแล้วก็เป็นช่วงฤดูร้อนอากาศวันนั้นเนี่ยค่อนข้างร้อนอบอ้าวขณะที่ลูกสาวของลุงอินค่ะกำลังอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านอยู่ๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังลั่นมาจากศาลาท่าน้ำบ้านลุงอินมันเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากปากลูกสาวของลุงอินซึ่งกำลังอาบน้ำอยู่เมื่อทุกคนได้ยินเสียงร้องก็มองไปทางต้นเสียงพร้อมกับวิ่งไปดูนะคะภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือร่างลูกสาวลุงอินค่อยๆจมหายไปในน้ำซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าคนที่เกิดอยู่ริมน้ำริมคลองอย่างพวกเราชาวคลองรังสิตเนี่ยจะมาพลาดท่าจมน้ำอย่างนี้และก่อนที่จะทันให้การช่วยเหลือใดๆได้ลูกสาวลุงอินก็จมน้ำเสียชีวิตไปแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของผู้เป็นพ่อและเป็นแม่อย่างเหลือประมาณค่ะลุงอินเองแกก็เลยตั้งใจที่จะเก็บศพลูกสาวของแกไว้ร้อยวันก่อนทำการชาปนกิจแต่ว่าศพลูกสาวลุงอินก็ได้ถูกตั้งสวดแค่7วันก็เผาทันทีไม่ได้เก็บไว้ร้อยวันอย่างตั้งใจเพราะอะไรเพราะแบบนี้ลองฟังดูนะคะเพราะว่าหลังจากที่ลูกสาวลุงอินเนี่ยจมน้ำตายไป3วันค่ะลูกสาวของณจิตเป็นเพื่อนสนิทกับลูกลุงอินที่ตายไปนี่แหละก็ได้พบเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายเลยโดยลูกสาวของณจิตเนี่ยคนนี้ชื่อพรเล่าว่าเรื่องประหลาดได้ที่ตัวเองได้เจอให้กับหลายๆคนได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะมันจะเป็นเสียงร้องดังมาจากท่าน้ำที่บ้านของเธอหลายครั้งเสียงนั้นเรียกชื่อเธอที่เย็นเยือกและจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเรียกของเพื่อนคือลูกสาวลุงอินนั่นแหละในตอนแรกที่เธอเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะต่างก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของพรค่ะจนกระทั่งตกเย็นวันที่3หลังจากที่ลูกสาวของลุงอินเสียชีวิตก็ปรากฏว่าอยู่ๆพี่พรกระโดดลงไปในน้ำอย่างไม่มีเหตุผลตรงท่าน้ำหน้าบ้านของเธอนั่นแหละแต่คงเป็นเพราะชะตาของพี่พรยังไม่ถึงคาดหรืออะไรก็ตามก็เลยทำให้ชาวบ้านข้างเคียงที่นั่นที่นั่งอยู่ใกล้ๆท่าน้ำกระโดดลงไปช่วยชีวิตไว้ได้ทันพี่พรก็เลยได้รับความปลอดภัยจากการจมน้ำตายไปอีกรายหนึ่งพี่พรเล่าค่ะว่า หลังจากที่มีคนมาช่วยชีวิตของเธอขึ้นมาจากคลองเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงเรียกดังมาจากท่าน้ำอย่างที่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็จำได้ดีว่าเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงของลูกสาวลุงอินที่จมน้ำตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่มาดลใจให้เธอเดินไปที่ท่าน้ำแล้วกระโดดลงคลองไปตามเสียงเรียกนั้นจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดดังกล่าวนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่พรก็เลยทำให้เกิดเสียงร่ำลือนะคะหลายคนเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญหลายคนเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอุปทานของพี่พรก็เลยทำให้ได้ยินเสียงเรียกเนื่องจากพี่พรกับลูกสาวลุงอินเนี่ยสนิทกันมากแต่หลายคนก็เชื่อนะว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะกับตัวลุงอินเองค่ะแกจะแสดงความไม่พอใจอย่างมากหากมีใครมาพูดเข้าหูแกในทำนองกล่าวหาว่าวิญญาณของลูกสาวแกเฮี้ยนหรือว่าไปกระทําอะไรให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีนี้เกิดขึ้นการสวดศพคืนที่3ผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรผิดปกติเช่นเดียวกับเสียงเรียกจากท่าน้ำที่พี่พรเคยได้ยินก็หายไปด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่พรรอดจากการจมน้ำตายมาอย่างหวุดหวิดในเย็นวันนั้นพี่พรก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเย็นเยือกมาร้องเรียกอีกแล้วผิดกับเมื่อก่อนที่เธอมักจะได้ยินเสียงนั้นหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลาใกล้ค่ำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพี่พรคงจะหาข้อสรุปใดๆไม่ได้เลยถ้าหากว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปเฉยๆแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณผู้ฟังเพราะว่าในวันที่5หลังการตายของลูกสาวลุงอินมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกค่ะและคราวนี้มันได้เกิดขึ้นกับพี่น้อยซึ่งเป็นลูกสาวของพี่ชายลุงอินและญาติผู้พี่ที่สนิทสนมกับลูกสาวลุงอินที่ตายไปอย่างมากเช่นกันคือวันที่5ภายหลังจากที่ลูกสาวแกตายพี่น้อยก็เริ่มรู้สึกแปลกท่าทางของแกก็ดูเสื่องซึมผิดไปจากปกติที่เคยเป็นดูสดใสร่าเริงและช่างพูดพี่น้อยมักจะมานั่งเหม่อลอยอยู่ที่ท่าน้ำบ้านลุงอินเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนอยู่นะคะผู้ใหญ่หลายคนซึ่งเป็นทางญาติแล้วก็เพื่อนบ้านก็เฝ้าสังเกตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากขณะนั้นกระแสการร่ำลือเกี่ยวกับวิญญาณลูกสาวลุงอินก็ถูกพูดถึงอยู่ไม่ขาดและแล้วในที่สุดสิ่งที่หลายคนคาดไว้และกลัวว่าจะเป็นจริงได้ก็เกิดขึ้นค่ะเย็นวันที่6หลังการตายของลูกสาวลุงอินสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่พรก็ได้เกิดกับพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งคืออยู่ๆนี่แหละพี่น้อยนั่งเหม่อลอยอยู่ท่าน้ำก็กระโดดลงไปในคลองอย่างไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกับพี่พรแต่ก็ยังโชคดีที่ผู้ใหญ่ในบ้านสังหรณ์ใจและเฝ้าสังเกตถึงความผิดปกติก็เลยได้ทำการช่วยเหลือไว้ได้ทันค่ะพี่น้อยรอดชีวิตจากการจมน้ำตายมาเป็นรายที่2และเธอก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังซึ่งเรื่องที่พี่น้อยเล่าเนี่ยใกล้เคียงกับที่พี่พรเคยประสบมาทั้งสิ้นเธอได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อดังมาจากท่าน้ำเป็นเสียงร้องที่เย็นจับใจของลูกสาวลุงอินคนที่เสียชีวิตไปนั่นเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2นี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเฮี้ยนของดวงวิญญาณลูกสาวลุงอินมากขึ้นและคราวนี้ค่ะมันรุนแรงมากขึ้นกว่าในครั้งแรกจนทำให้ลุงอินเนี่ยต้องตัดสินใจไปปรึกษากับหลวงพ่อที่วัดทั้งพี่พรและพี่น้อยก็เลยถูกนำตัวไปให้พบกับหลวงพ่อเพื่อเล่าเรื่องราวที่ประสบมาให้หลวงพ่อฟังทั้งสองก็ยังคงยืนยันว่าเธอได้ยินเสียงเรียกจากลูกสาวลุงอินดังมาจากท่าน้ำได้ยินอย่างชัดเจนมากเสียงเรียกนั้นบังคับให้เธอลงไปหาและแม้ว่าเธอจะพยายามขัดขืนอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะขัดขืนได้จนในที่สุดค่ะก็เลยต้องกระโดดลงไปในคลองตามคำสั่งของเสียงที่ได้ยินจากท่าน้ำนั้นทีนี้เมื่อหลวงพ่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวโดยละเอียดจากปากผู้ประสบเหตุก็เลยนั่งทางในดูนะคะท่านก็พบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะดวงวิญญาณลูกสาวลุงอินยังคงวนเวียนอยู่ในคลองตรงบริเวณใกล้ๆกับที่เธอตายและวิญญาณกำลังหวาดกลัวพร้อมกับเหงาด้วยแหละก็เลยพยายามชักชวนเพื่อนสนิทให้ไปอยู่ด้วยทางเดียวที่จะยุติเรื่องนี้ได้คือต้องรีบทำการชาปนกิจร่างของเธอโดยเร็วเพื่อให้เธอไปสู่สุคติเมื่อรู้เช่นนั้นลุงอินก็ต้องรีบเผาศพลูกสาวแกโดยเร็วนะคะแทนที่จะเก็บไว้ร้อยวันตามที่ได้ตั้งใจไว้ในตอนแรกแล้วก็เรียกว่าช่วงนั้นไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนที่กล้าลงไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำอีกเลยต้องให้พ่อแม่เนี่ยตักน้ำขึ้นมาให้อาบบนบ้านเพราะทุกคนต่างก็กลัวว่าจะถูกเรียกจากวิญญาณที่ดังมาจากท่าน้ำนั่นเองค่ะปัจจุบันชาวคลองรังสิตรุ่นเก่าๆก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นกันเป็นส่วนใหญ่นะคะสภาพบ้านชายคลองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเกือบทั้งหมด แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีให้เห็นก็คือบ้านชายคลองเกือบทุกหลังยังมีท่าน้ำอยู่เช่นเดิมหรือเปลี่ยนรูปแบบไปก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะจะมีเด็กสาวคนไหนบ้างที่อาจจะเคยได้ยินเสียงเรียกจากท่าน้ำเหมือนในอดีตเมื่อเกือบ30ปีที่ผ่านมาบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่าน่ากลัวแบบนี้สามารถส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีเพื่อที่จะส่งเรื่องของคุณมาให้บีเล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันวันนี้หมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจากคุณเอกนะคะคุณเอกบอกว่าที่บ้านของคุณเอกเนี่ยมีต้นตาลอยู่2ต้นค่ะปลูกอยู่คู่กันต้นตาลคู่นี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้คุณแม่คุณเอกบอกว่าตอนมาซื้อที่ดินที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะปลูกบ้านก็มีต้นตาลคู่นี้อยู่แล้วถามเจ้าของคนเดิมเขาก็บอกว่าตั้งแต่เขาจำความได้เขาก็เห็นต้นตาลคู่นี้อยู่แล้วเหมือนกันต้นตาลคู่นี้นี่มีคนบอกนะคะว่ามีผีสิงอยู่ด้วยซึ่งตัวคุณเอกเองเนี่ยก็เคยเจอแบบจังๆเหมือนกันคือคุณเอกนี่เป็นคนเกิดที่ต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าพ่อแม่ส่งมาอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เริ่มจำความได้ปิดเทอมทีนึงก็จะกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ทีนึงตอนนั้นอายุประมาณ9ขวบค่ะมีอยู่วันนึงช่วงปิดเทอมคุณเอกได้กลับไปเยี่ยมบ้านตอนนั้นเวลาประมาณ1ทุ่มพอดีเลยก็เปิดไฟสนามหลังบ้านขี่จักรยานเล่นตามประสาเด็กแล้วค่ะอยู่ๆก็มีเสียงคนแก่เรียกด้วยภาษาอีสานบอกว่ามาทางนี้หน่อยเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการได้ยินทั่วไปนะคะคือมันเหมือนมันมีเสียงดังขึ้นที่ข้างหูแม้ว่าจะเป็นเสียงเรียกเบาๆจากที่ไกลแต่ว่ามันได้ยินชัดเจนมากเหมือนว่าเราใส่หูฟังนี่แหละนะคะหันไปตามเสียงก็เห็นมีคนนอนตะแคงอยู่ระหว่างต้นตาล2ต้นที่มีผ้าขาวพันตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้าแต่ว่าเปิดเพียงแค่หน้านะคะศีรษะจรดปลายต้นตาลต้นหนึ่งเท้าก็ไปจรดต้นตาลอีกต้นหนึ่งคือต้นตาล2ต้นมันอยู่ห่างกันประมาณ4เมตรเลยนะกำลังกวักมือเรียกด้วยเอาสิมีเสียงพูดมาบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมความรู้สึกตอนนั้นคุณเอกบอกโอ้โหขนลุกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงไขสันหลังเลยแต่พ่อเคยบอกว่าผีมันไม่มีจริงถ้าเห็นผีก็ให้ลองจ้องดูดีๆจะรู้ว่าเป็นอย่างอื่นก็เลยลองจ้องดูสิ่งที่เห็นนะคะแต่ว่ายิ่งมองดูมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมันชัดซะจนมองเห็นรอยเขาเรียกว่าอะไรนะรอยทับกันของผ้าที่พันห่อด้วยห่อตัวคนด้วยนะคะคือเท่าที่มองดูเนี่ยก็ยังกวักมือเรียกคุณเอกอยู่แถมยังเรียกซ้ำบอกไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมนะคะคุณเอกนึกได้ว่าเคยมีคนบอกค่ะว่าถ้าเจอผีเนี่ยถ้าวิ่งหนีมันจะจับไข้หัวโกรนก็เลยพยายามคุมสติแล้วก็ค่อยๆปั่นจักรยานช้าๆเลี้ยวเข้าไปในตัวบ้านเห็นพ่อนั่งตรวจงานอยู่ก็ดีใจแล้วค่ะรีบเดินไปบอกว่าเมื่อกี้นี่เห็นผีต้นตาลผลคือพ่อหัวเราะแล้วก็ถูกดุกลับมาบอกว่าเลวไหลก็เลยบอกพ่อไปบอกไม่เชื่อมาดูสิพ่อก็หัวเราะแล้วก็ไล่ให้ไปเล่นที่อื่นบอกว่าพ่อไม่ว่างเล่นด้วยไปเล่นที่อื่นไปความรู้สึกตอนนั้นนะคะเป็นยังไงก็จำไม่ได้ที่โดนดุจำได้เพียงแต่ว่าพอถูกพ่อไล่ออกมาเนี่ยก็เดินไปที่หิ้งพระหยิบเชือกร่มเส้นหนึ่งที่มีพระร้อยเอาไว้หลายองค์มาคล้องคอจากนั้นก็ไปหยิบไฟฉายกับมีดพระแล้ววิ่งไปที่สนามหลังบ้านไปที่ต้นตาลละค่ะเอาไฟฉายไปส่องหาร่องรอยหลักฐานของผีตัวเมื่อกี้เนี่ยที่จะเอาไปให้พ่อดูว่าไม่ได้พูดเล่นนะแต่ว่าไม่เจออะไรนั่นเป็นครั้งเดียวที่คุณเอกเห็นผีต้นตาลแบบจังๆจากนั้นนะคะก็มีหลายครั้งที่เขามาเล่นด้วยแต่ว่าไม่แสดงตัวเหมือนเดิมเจอบ่อยจนชินละค่ะวิธีที่เขามาเล่นด้วยมักจะไม่น่ากลัวเหมือนที่มาครั้งแรกนะคะเช่นคุณเอกกับน้องวิ่งเล่นกันอยู่ที่สนามหลังบ้านตอนหัวค่ำตอนแรกก็มีเงาแค่2คนหรือว่า3คนปรากฏบนพื้นตามจำนวนคนที่เล่นอยู่แต่ว่าอยู่ๆคุณผู้ฟังมีเงาหลายคนวิ่งเล่นกันให้พล่านอยู่บนพื้นพอคุณเอกมองเห็นก็บอกน้องบอกเอ้ยดูเงาบนพื้นสิผีต้นตาลมาเล่นด้วยมากันเยอะแยะเลยว่าแล้วทั้งคุณเอกแล้วก็น้องเนี่ยก็วิ่งเข้ามาในบ้านนั่งหอบไปหัวเราะไปค่ะทั้งกลัวทั้งสนุกแต่ว่ามีบางครั้งนะ ที่คุณเอกแล้วก็น้องเนี่ยนั่งเล่นเกมกระดานอยู่ในบ้านแล้วก็มีเสียงเคาะประตูพอถามไปบอกใครน่ะเข้ามาสิประตูก็เปิดออกโดยไม่มีคนสักครู่หนึ่งก็ปิดแล้วก็เปิดกว้างแล้วก็ปิดทั้งที่ไม่มีลมนะคะเพราะว่าประตูห้องเนี่ยคือมันจะอยู่ในตัวบ้านแล้วก็ประตูที่ติดบานสปริงด้วยประตูก็เปิดปิดหลายครั้งคุณเอกกับน้องก็ชักจะเริ่มกลัวพอประตูเปิดก็เลยหยิบเหรียญหลวงพ่อผางเนี่ยวิ่งไปยื่นใส่ที่ว่างตรงประตูถามว่าผีต้นตาลเหรอนี่แน่กลัวไหมหลวงพ่อผางนะเออเอาสิมีขู่ผีด้วยประตูก็ปิดปั้งอย่างแรงแล้วก็ไม่เปิดอีกเลยทุกปิดเทอมนะคะกลับบ้านทีไรนี่ต้องเจอเรื่องแปลกๆของผีต้นตาลทุกทีจนชินแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาอยากมาเล่นด้วยเฉยๆจนเมื่อโตเป็นวัยรุ่นเขาก็ไม่มาเล่นด้วยอีกเลยนะคะคุณเอกบอกว่าที่เล่ามาเนี่ยแค่อารัมภบทนะเรื่องส่วนที่น่ากลัวเนี่ยจะเล่ายาวกว่านี้อีกเอาไว้วันหลังวันนี้ดึกแล้วขอติดเอาไว้เป็นวันหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่อยากจะฟังนะคะเรื่องของผีสางนางไม้ที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สทิงปุระหรือที่มีชื่อในปัจจุบันว่าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นอำเภอที่มีทุ่งนาแล้วก็ต้นตาลเยอะมากถ้าหากว่าใครที่เคยผ่านไปย่านชนบทของที่นี่เนี่ยนะต้องนึกภาพออกถ้าพูดถึงต้นตาลเยอะๆส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเมืองเพชรถูกไหมคะแต่ว่าน้ำตาลแล้วก็สาวๆเมืองสทิงเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้เมืองใดเลยเด็ดยอดกระถินกินอย่าคิดเยอะคุณผู้ฟังคือจะบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าเคยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคข้างวัดพระโคก็มีเพื่อนโกโก้ชอบกินส้มตำใส่อายิโนโมโตะเป็นช้อนๆเลยบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกในโซนนั้นเนี่ยจะเป็นทุ่งนากว้างไกลและก็มีต้นตาลเยอะมากทิวทัศน์แลดูดีในตอนกลางวันค่ะแต่ว่าพอตกกลางคืนบรรยากาศมันไม่น่าผ่านไปเลยมีอยู่คืนหนึ่งเพื่อนคนนี้โทรมาบอกว่าไปรับจ้างเต้นโคโยตี้มาแต่ว่าเกิดปัญหาเพราะว่ารถคันที่ไปเนี่ยดันเสียจอดอยู่ข้างทางหลวงไม่ไกลจากบ้านของเจ้าของเรื่องนี่มากนักเท่าไหร่นะคะตอนนี้คือแต่งตัวโป๊อยู่ก็กลัวด้วยเพราะว่าทางมันมืดแล้วพี่คนขับเนี่ยก็เป็นผู้หญิงด้วยตอนนี้เนี่ยมันอยู่กันแค่สองคนไม่รู้จะเอาช่างจากไหนมาซ่อมรถที่เสียอยู่ในเวลาแบบนี้ก็เลยบอกพ่อรู้จักเพื่อนคนนั้นเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เป็นเกลอกันกับพ่อเขาอีกทีนึงพ่อก็บอกให้ไปส่งเพื่อนก็แล้วกันเพราะว่าคุ้นทางกันอยู่แล้วก็เลยไปค่ะขับรถไปคนเดียวไม่ถึง5นาทีนะก็เลยเสนอว่านอนบ้านเราไหมมันก็เลยบอกว่าไม่อยากจะรบกวนมันเกรงใจเลยขอไปส่งที่บ้านมันดีกว่าก็เลยอ่ะไปก็ไปคือตอนนั้นขับรถไปกัน3คนค่ะผ่านทางวัดพระโคลัดเข้าไปทุ่งนาเห็นเงาต้นตาลอยู่ลิบๆคือมันจะมีจุดนึงนะที่มีต้นตาลขนาบข้างทางอยู่2ต้นพอดีพี่ผู้หญิงที่มาด้วยนี่แกปวดฉี่ทนไม่ไหวก็เลยจอดที่มืดๆข้างทางให้ระหว่างนั้นก็นั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ฉี่ต้นตาลช่วงนั้นหนังเรื่องแปซิฟิกริมนะคะกำลังเข้าโรงเลยก็เลยคุยกันถึงเรื่องนี้แหละก็ชี้ที่ต้นตาลต้นนั้นแล้วบอกเพื่อนบอกเฮ้ยมึงนั่นไงต้นตาลไคจูเพื่อนก็หัวเราะกันคิกจินตนาการอันบันเจิดนะคะเออต้นตาลไคจูเพื่อนมันก็ได้ดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยเล่นด้วยก็เลยชี้ไปที่เงาต้นตาลอีกต้นและทีนี้เนี่ยมันก็มีต้นไทรขึ้นแทรกด้วยไงแล้วก็บอกว่านั่นอะไทรเยเกอร์หัวเราะกันค่ะพอพี่คนนั้นฉี่เสร็จเดินมาขึ้นบนไหล่ถนนแกก็บอกว่านั่งฉี่อยู่ตะกี้เนี่ยไม่รู้ทำไมก็เห็นว่าต้นตาลมันขยับได้เจ้าของเรื่องก็เลยถามว่าไหนแกก็เลยชี้ให้ดูพอเพ่งตามองดูเฮ้ยต้นตาลมันขยับได้จริงๆอะแต่ว่าต้นตาลเอ๊ะทำไมมันมีหัวกลมๆด้วยมันไม่น่าจะใช่ยอดตาลละมั้งเพื่อนกับเจ้าของเรื่องนี้ก็เลยกรี๊ดกันแล้วค่ะโดดดึงดังขึ้นรถได้ก็บิดหนีกรี๊ดตลอดทางเพื่อนมันก็ทุบหลังตุ๊บๆบอกให้ขับไวๆหมดไม้ไปเลยจนถึงบ้านเพื่อนสรุปคืนนั้นก็ไม่กล้ากลับบ้านค่ะนอนบ้านเพื่อนนั่นแหละโทรบอกพ่อบอกว่าขอนอนบ้านเพื่อนพอเช้าเพื่อนก็เล่าให้พ่อมันฟังพ่อมันก็หัวเราะเลยแหละบอกว่าอ๋อตรงนั้นเหรอเปรตตะหลุนละมั้งตรงนั้นเนี่ยมันคือที่ของตะหลุนแกเคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว40ปีก่อนน่ะแกก่อกรรมทำเวรกับพ่อกับแม่ไว้เยอะพอตายไปก็เลยกลายมาเป็นเปรตเฝ้าที่อยู่แถวบ้านเก่านั่นแหละสมัยก่อนตรงนั้นเนี่ย คือมันจะมีบ้านของแกอยู่แต่ว่าพังหมดแล้วไม่มีใครกล้าไปอยู่วันดีคืนดีนะแกก็จะออกมาสำแดงตนออกมาให้คนเห็นจนคนในหมู่บ้านนี่มองเป็นเรื่องปกติเพื่อนกับเจ้าของเรื่องหันมาคุยกันบอกนั่นไงมึงใครจูไหมล่ะก็เลยบอกเออเปรตซิฟิกริมชัดๆไม่ต้องไปดูหนังในโรงดูข้างดงตาล นี่แหละนะจนถึงทุกวันนี้ไม่กล้าไปทางนั้นตอนกลางคืนเลยหันไปมองตรงนั้นทีไรเนี่ยคือมันนึกถึงเรื่องนี้แล้วมันขนลุกอะนะคะอีกเรื่องนึงที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ7ปีที่แล้วบ้านที่คุณกันอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ทั่วไปซึ่งเป็นช่วงที่คุณย่าของคุณกันได้เสียชีวิตไปแล้วโดยมีอาเอนามสมมุติซึ่งเป็นอาแท้ๆของคุณกันเป็นอาผู้หญิงแล้วก็อาบีนามสมมุตินะคะเป็นอาผู้ชายที่เป็นแฟนของอาเอนี่แหละค่ะในบ้านหลังนี้จะอยู่กันประมาณ5คนซึ่งประกอบไปด้วยคุณกันปู่น้องอาเอแล้วก็อาบีช่วงแรกๆที่อาเอกับอาบีคบกันก็เป็นปกติค่ะแต่ว่าทางฝ่ายพ่อแม่ของอาบีเนี่ยจะพูดกับอาเอเสมอบอกว่ารับได้ไหมลูกชายเขาเป็นเหมือนคนที่ค่อนข้างสติไม่ค่อยจะดีนะคือมีอาการทางประสาทจะมีบางอารมณ์ที่ว่าอยู่ดีๆก็โมโหขึ้นมาหรือบางทีก็โวยวายแบบไม่มีสาเหตุช่วงแรกๆก็ยังทนได้ละค่ะแต่พอพักหลังๆก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพยายามอยู่กันให้ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณกันทำงานก่อสร้างกับน้องชายจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกันบ้างแล้วก็อยู่ดีๆค่ะอาเอนี่ทนไม่ได้ตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านไปแล้วอาเอก็หนีไปเลยคุณกันก็ไม่สามารถติดต่อได้อาบีก็ไม่สามารถติดต่อได้คือคนทั้งบ้านไม่มีใครสามารถติดต่ออาเอได้เลยอาบีก็เหมือนว่าอาการทางประสาทจะหนักมากขึ้นเขาก็เริ่มถามมาว่าอาเอไปไหนอาเอมีชู้ใช่ไหมถึงขั้นที่ว่าจะไปจ้างนักสืบตามหาตัวเลยนะคะแต่ว่าตามหายังไงก็หาไม่เจอค่ะก็เลยตัดสินใจว่าให้อาบีเนี่ยใจเย็นๆก่อนถ้าติดต่ออาเอได้เดี๋ยวจะช่วยพูดให้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้จนมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อของคุณกันเนี่ยโทรมาบอกว่าสามารถติดต่ออาเอได้แล้วแล้วอาเอก็เล่าให้ฟังว่าเขาทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าอาบีเนี่ยเริ่มจะทำร้ายร่างกายเริ่มที่จะขึ้นเสียงมากขึ้นทุกวันเหมือนคนที่เป็นบ้าเข้าไปทุกทีแล้วค่ะจนวันหนึ่งอาบีเนี่ยเริ่มจะจิตหลอนเพ้อเจ้อถามหาแต่ว่าอาเออยู่ไหนบางทีก็เดินวนรอบบ้านแล้วตะโกนว่าอยู่ไหนคุณกันก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่คือตัวของคุณกันรู้อยู่แล้วนะว่าให้ระยะเวลาอาบีให้เขาทำใจไปก่อนด้วยความที่อาบีเริ่มมีอาการจิตหลอนก็เลยลาออกจากงานเขาเป็นช่างซ่อมคอมไงคือระหว่างนั้นเนี่ยไปรับจ็อบอะไรเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องตามราวทีนี้อาบีเริ่มเอาของแต่ละอย่างเข้ามาไว้ในบ้านค่ะคือเป็นพระบ้างรองเท้าบ้างหรือเป็นของจีบปาถังอื่นทั่วไปแล้ววันหนึ่งอาบีก็หายตัวไปปกตินะอาบีจะกลับมานอนบ้านทุกวันอย่างน้อยถ้าไม่มาตอนเช้าก็จะเว้นวันที่อาบีจะต้องกลับมานอนที่บ้านอาบีหายตัวไปเป็นอาทิตย์เลยละค่ะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้หลังจากนั้นอีก2วันอาอีกคนนึงของคุณกันก็ติดต่อเขาได้แล้วก็คุยกับอาบีว่าถ้าจะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ขอให้บอกจะได้ให้กันกับน้องเนี่ยมันย้ายออกจะได้ต่างคนต่างอยู่กันแต่ว่าอาบีก็ตัดสายทิ้งไปนะคะหลังจากนั้นเดือนนึงคุณกันก็เริ่มได้เห็นอะไรแปลกๆค่ะไอ้ที่แปลกๆที่ว่านี่ก็คือเริ่มที่ตัวคุณกันก่อนวันนั้นกลับมาจากงานกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนคือเป็นวันเกิดเพื่อนปู่ก็นอนอยู่ข้างล่างคุณกันก็นอนข้างบนกับน้องนอนบนโซฟาในจังหวะที่นอนหลับอยู่คือมันเป็นลักษณะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาเดินวนไปทางหลังบ้านบ้างจะเป็นแบบนี้แทบทุกคืนจนคุณกันรู้สึกว่าไม่อยากจะที่จะนอนที่นี่อีกต่อไปแล้วช่วงนั้นก็เลยไปนอนบ้านเพื่อนแทนต่อมาปู่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยเหมือนมีคนมาเหยียบหน้าอกมีคนมาทับตัวมีคนมาจั๊กจี้เท้าบ้างนะคะวันนั้นน้องคุณกันก็เลยพาเพื่อนมานอนบ้านก็นอนกันข้างล่างแล้วค่ะปู่ก็นอนข้างบนคืนที่เกิดเรื่องตัวน้องเนี่ยหลับไปแล้วส่วนเพื่อนของน้องเนี่ยก็ยังนอนอยู่โดยที่ชั้นล่างเปิดไฟไว้สลัวนะคะแล้วก็ชั้นบนปิดไฟเพื่อนของน้องคุณกันนี่เห็นว่ามีคนชะโงกหน้าลงมาจากตรงบันไดชั้น2แล้วก็ดึงกลับขึ้นไปตัวเพื่อนก็เริ่มระแวงก็เลยสะกิดน้องคุณกันแล้วก็เรียกให้ตื่นเพื่อนก็เล่าให้น้องคุณกันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งก็เอาอีกแล้วค่ะจังหวะเคลิ้มหลับเป็นการเคลิ้มหลับของทั้งคู่เนี่ยเพื่อนเห็นก่อน ก็สะกิดน้องคุณกันปรากฏว่าคราวนี้เห็นทั้งคู่เลยเห็นเป็นผู้หญิงนะชะโงกหน้าลงมาแล้วก็ดึงหัวกลับขึ้นไปอีกคือเห็นเป็นแบบนี้ประมาณรอบ2รอบจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่นอนอีกเลยในคืนนั้นออกไปข้างนอกนอนบ้านเพื่อนเลยส่วนอาของคุณกันเนี่ยนะคะจะต้องมาที่บ้านตลอดเพื่อที่จะพาปู่เนี่ยไปกินข้าวเข้ามาช่วงเช้ามืดประมาณ5:00เพราะว่าจะต้องไปส่งของช่วงเช้าด้วยวันนั้นก็เข้ามาตามปกติละค่ะแต่ว่าขณะที่กำลังจะเปิดประตูบ้านเข้าไปตอนนั้นเปิดไฟหลังบ้านทิ้งไว้เขาเห็นเงาผู้หญิงคนนึงยืนอยู่กลางบ้านเขาก็ตกใจคิดว่าอาเอเนี่ยกลับมาบ้านหรือเปล่าแต่ว่าเขานึกขึ้นได้ว่าอาเอเพิ่งโทรมาหาเขาเมื่อวานตอนเย็นที่บ้านเนี่ยมันจะมีแค่คุณกันน้องคุณกันแล้วก็ปู่ซึ่งไม่มีผู้หญิงแน่นอนและผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นใครกันอาคุณกันไม่เข้าบ้านปิดประตูแล้วก็ไปเลยค่ะเป็นแบบนี้ประมาณเกือบเดือนคุณผู้ฟังทุกคนก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดสุดท้ายทนไม่ไหวย้ายออกเถอะด้วยเหตุผลที่ว่าข้อแรกเลยคือ1เรื่องค่าเช่าอาบีไม่ยอมมาจ่ายแล้วก็ไม่รับผิดชอบข้อ2นะเรื่องบ้านอยู่มา2ปีไม่เคยเป็นอยู่ดีๆมาเจอแบบนี้มันคืออะไรมันก็แปลกๆอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจย้ายออกทีนี้ตอนย้ายออกนะคะคุณกันก็เกณฑ์พรรคพวกมาช่วยกันขนของก็ขึ้นไปเก็บโต๊ะบูชาอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาเก็บนู่นเก็บนี่กำลังย้ายของอยู่ก็ไปสะดุดกับของสิ่งหนึ่งคือเป็นโกฏกระดูกทำด้วยทองเหลือง2อันวางอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชาทีนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะว่าของใครว่าประจวบเหมาะที่ว่าย่าเพิ่งเสียไปก็คิดว่าเป็นของย่าหรือเปล่าก็เลยไปถามปู่ถามอาได้คำตอบมาว่ากระดูกย่าเนี่ยเอาไปลอยอังคารแล้วแล้วอันนี้คือของใครแล้วก่อนที่จะย้ายออกเนี่ยก็เอาของมารวมกันก่อนแล้วก็ค่อยๆขนขึ้นรถกระบะน้องคุณกันขนของจนเหนื่อยเลยค่ะถือโอกาสงีบหลับและน้องคุณกันก็ฝันไปในความฝันนี่คือเห็นผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเดินลงมาจากบันไดบ้านแล้วชี้หน้าผู้หญิงอายุน่าจะประมาณ30กว่าๆนะผมยาวถึงกลางหลังส่วนผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำใส่กางเกงยีนเสื้อยืดสีขาวแล้วน้องคุณกันก็สะดุ้งตื่นก็เห็นโกฏกระดูก2อันนะคะที่มาวางอยู่ข้างนอกเนี่ยทั้งๆ ที่คุณกันใส่ไปไว้ในถุงแล้วจังหวะนั้นคือมีแค่น้องคุณกันอยู่คนเดียวคือเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะหยิบออกมาสุดท้ายเมื่อหาที่มาไม่ได้ก็เลยเอาของพวกนี้ไปไว้วัดแล้วถามหลวงพ่อว่าควรจะทำยังไงดีหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็เดินตรงออกจากวัดไปเลยโดยไม่ต้องหันกลับมามองสรุปนะคะสุดท้ายก็ได้ไปถามญาติทางฝ่ายแม่อาบีก็ไปถามเขาว่าติดต่ออาบีได้หรือยังแม่อาบีก็บอกว่าติดต่อได้แล้วลูกเขากลับมาอยู่บ้านแล้วต้องขอโทษด้วยนะที่ลูกเขาเป็นแบบนี้แต่อย่าถือสาลูกเขาเพราะว่าลูกเขาไม่ปกติคุณกันก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาทั้งหมดนี่ให้ฟังรวมถึงโกรธที่เก็บกระดูกที่เจอแม่อาบีก็ตกใจค่ะแล้วก็บอกว่านี่มันทำจริงๆเหรอและแม่อาบีก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังค่ะว่าอาบีเนี่ยไปหาหมอผีแล้วก็ขอผี2ตัวให้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ให้มาหลอกคนในบ้านจนกว่าอาเอเนี่ยจะกลับบ้านมาเพราะอาบีคิดว่าพวกคุณรวมหัวกันเพื่อที่จะให้เขาเลิกรากันคุณกันเล่าต่ออีกว่าอาบีทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหานักสืบไปจ้างนักเลงทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้หาตัวอาเอนี่ให้เจอแต่โชคดีของอาเอนะที่ยังหาตัวไม่เจอนะคะช่วงนั้นอาบีจิตหลอนหนักมากเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในบ้านเนี่ยยังไงอย่างนั้นเลยแกก็เดินรอบบ้านและตะโกนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะและทุกวันนี้อาบีแกก็เสียสติไปเลยนะคะส่วนอาเอเนี่ยทุกวันนี้แกก็กลับมาอยู่ที่หมู่บ้านของคุณกันแล้วก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากสมาชิกหมายเลข999332จากเว็บไซต์ pantip.com ค่ะเรื่องสุดท้ายที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นตะเคียนค่ะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณประสิทธิ์นะคะทำงานเป็นคนขับรถทัวร์แล้วก็ช่วงที่คุณประสิทธิ์ขับรถอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการบริษัทก็ได้แจ้งกับคุณประสิทธิ์นะคะว่าวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยให้คุณประสิทธิ์ไปส่งคนที่จะเหมารถไปจังหวัดอุบลให้ไปรับคนขึ้นรถตามจุดต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ให้คุณประสิทธิ์จึงได้ไปรับผู้โดยสารนะคะแล้วก็วิ่งรถไปที่อุบลค่ะไปถึงที่หมายประมาณ4โมงเย็นคุณประสิทธิ์ก็เอารถไปจอดในวัดหลังจากคนลงจนหมดคุณประสิทธิ์ก็พักทานข้าวเสร็จแล้วกะว่าจะนอนพัก แต่ทีนี้เนี่ยในวัดนี่มันมีงานค่ะคุณประสิทธิ์ก็เลยคิดว่าคงจะนอนไม่หลับแน่ก็เลยขับรถเข้าไปจอดที่หลังวัดตรงจุดนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายอยู่หลายต้นเลยจนเวลาประมาณ1 ทุ่มนะคะคุณประสิทธิ์ก็ได้เข้าไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนเพราะว่าปวดปัสสาวะก็เลยออกไปข้างนอกรถแล้วก็จัดการธุระส่วนตัวตอนนั้นคุณประสิทธิ์สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวนั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้คุณประสิทธิ์ก็เลยเดินเข้าไปค่ะถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดคุณประสิทธิ์เองนะคะไม่กล้าถามเซาซีมากเพราะว่าตัวเองไม่ใช่คนในพื้นที่ก็เลยกลับเข้ามาในรถแล้วก็มองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่คุณประสิทธิ์ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นกวักมือเรียกก็เลยตัดสินใจถือไฟฉายแล้วก็เดินลงไปหาอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอเดินเข้าไปถึงก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ส่องไฟขึ้นไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตาค่ะมีแค่ลูกตาดำคุณประสิทธิ์ตกใจทำอะไรไม่ถูกกำสร้อยพระในคอไว้แน่นและผู้หญิงคนนั้นก็นั่งอยู่บนต้นไม้นี่แหละแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะอยู่ข้างล่างนี่คุณประสิทธิ์ช็อกไปชั่วครู่ค่ะพูดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นก็ทิ้งไฟฉายแล้วหันหลังวิ่งตรงไปทางกุฏิพระพอดีในกุฏินี่มีพระชราอยู่รูปนึงคุณประสิทธิ์ก็เลยบอกว่าหลวงตาครับผมเจอผีอยู่บนต้นไม้หลวงตาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วโยมไปจอดรถตรงไหนคุณประสิทธิ์ก็เลยตอบว่าหลังเมนเผาศพห่างกันประมาณ50 เมตรตรงที่เป็นป่าและผมทิ้งไฟฉายไว้ตรงนั้นด้วยหลวงตาไปเป็นเพื่อนผมหน่อยคุณประสิทธิ์กับหลวงตาก็เลยเดินไปที่หลังเมนแต่ว่าไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วนะคะคุณประสิทธิ์ก็เลยได้เดินกลับไปที่รถค่ะกะว่าจะเอารถเนี่ยไปจอดที่อื่นดีกว่าแต่รถสตาร์ทไม่ติดคุณประสิทธิ์ก็เลยลองอยู่นานก็ยังไม่ติดเลยนึกในใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้แม่ย่านางเนี่ยช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยทีนี้พอคุณประสิทธิ์หันกลับไปนอกกระจกเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมทีนี้คุณประสิทธิ์ไม่กล้าลงจากรถอีกเลยค่ะได้แต่ข่มตานอนจนถึงเช้าพอตอนเช้าก็เลยเดินไปบอกเจ้าภาพงานวัดว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าเจ้าภาพก็เลยไปคุยเรื่องนี้กับพระคุณประสิทธิ์ก็กลับไปที่รถแต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ติดทั้งที่เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างว่าเป็นปกติดีแล้วนะก็เลยขอให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยช่วยกันเข็นรถออกไปนอกวัดแล้วลองสตาร์ทดูแต่ก็ยังไม่ติดค่ะก็เลยเรียกช่างมาดูค่ะก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมคุณประสิทธิ์ก็เลยนึกถึงคำพูดของผู้หญิงคนนั้นเหมือนเขาบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยเขาอยู่ข้างล่างนี่คุณประสิทธิ์ก็เลยไปบอกกับทางเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้ทุกคนมาช่วยกันขุดดูประมาณชั่วโมงครึ่งคุณผู้ฟังขุดลงไปลึกพอสมควรก็เลยไปเจอกับต้นตะเคียนใหญ่มากคุณประสิทธิ์ก็เลยจุดธูปบอกเจ้าแม่ถ้าอยากขึ้นไปข้างบนนะขอให้ช่วยทำให้รถผมสตาร์ทติดแล้วเงินที่ผมเหมามา40,000เนี่ยผมจะเอาไปจ้างรถแมคโครมาขุดเอาเจ้าแม่ขึ้นมาจากนั้นนะคะรถคุณประสิทธิ์เนี่ยสตาร์ทติดเพียงแค่ทีเดียวก็ติดเลยคุณประสิทธิ์งงมากและได้ทำตามสัญญาโดยการไปจ้างรถแมคโครมา2 คันเพื่อที่จะขุดเอาต้นตะเคียนเนี่ยขึ้นมาแต่ขุดยังไม่ทันขึ้นค่ะที่ช่วยกัน2 คันจนสุดท้ายคณะทัวร์ที่มาด้วยต้องการจะอยู่ต่อแล้วก็ต้องการที่จะขอเหมาต่ออีกวันนึงคุณประสิทธิ์ก็เลยโทรไปคุยกับเจ้านายจนเวลากลางคืนนะคะคุณประสิทธิ์ก็เข้าไปนอนในรถเหมือนอย่างเคยมีผู้หญิงมาเข้าฝันแล้วบอกว่าถ้าจะเอาแม่ขึ้นให้ทำบายสีแล้วก็เชิญแม่ขึ้นและแม่จะให้โชคให้ลาภเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะคุณประสิทธิ์ก็เลยได้ถามว่ามีใครทำบายสีเป็นบ้างเพราะเจ้าแม่มาเข้าฝันบอกว่าให้ทำบายสีก่อนทางวัดก็เลยได้ทำบายสีแล้วก็ให้รถแมคโครเนี่ยลงไปขุดอีกทีนึงแต่ว่าครั้งนี้ยกต้นตะเคียนขึ้นมาอย่างง่ายดายค่ะพอเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้คุณประสิทธิ์ก็เลยพูดว่าผมเอาเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วนะครับขอให้เจ้าแม่สถิตอยู่ที่วัดนี้เลยก็แล้วกันซึ่งวัดที่ว่านี้อยู่ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีมีเรื่องราวน่ากลัวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณก้องนะคะคุณก้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วพอสมควรค่ะซึ่งคุณพ่อของคุณก้องเนี่ยย้ายมารับราชการแถวบ้านของคุณแม่พอดี ทีนี้ตากับยายของคุณก้องก็เลยยกบ้านเก่าให้หลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านโบราณครึ่งไม้ครึ่งปูนอายุอนามก็เก่าพอดูแล้วค่ะซึ่งคุณพ่อเองก็วางแผนจัดการต่อเติมตกแต่งให้ดูดีจะได้ดูเป็นบ้านที่ไม่เก่าจนเกินไปในวันแรกนะคะของการเริ่มตกแต่งพ่อก็พาช่างมาเดินดูรอบๆบ้านซึ่งคำแรกเลยนะที่พ่อทักมาเนี่ยเล่นเอาขนลุกบอกว่าบ้านนี้เหมือนผีเยอะเลยนะครับเอาละสิพูดแบบนี้ก็เป็นลางแล้วนะคะก็กลัวก็เลยเกาะแขนคุณพ่อแน่นเลยทีนี้พ่อก็เลยพูดบ่ายเบี่ยงไปบอกโอ้ยไม่มีหรอกครับผีที่ไหนไม่มีหรอกบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าของพ่อตาแม่ยายคงไม่มีอะไรหรอกอีกอย่างนึงนะพ่อตาแม่ยายก็ยังคงอยู่ช่างเองค่ะก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าเบาๆแล้วก็มาตกลงราคาในการต่อเติมบ้านค่ะก่อนช่างจะกลับเนี่ยเห็นช่างมองแต่บ้านดูเหมือนกังวลหรือว่ากลัวอะไรสักอย่างนึงทีนี้หลังจากนั้นไม่กี่วันช่างเองก็ลงมือทำงานก็มีลูกมือช่างบางคนเขาก็ทักบอกว่าโอ้บ้านนี้ใช้ไม้เก่าเลยนะดูเหมือนไม้โบราณดูเหมือนจะมีผีสิงได้ยินแค่นี้ก็กลัวแล้วล่ะนะคะคือจริงๆแล้วที่ช่างบอกว่าดูเหมือนบ้านเก่าเหมือนไม้เก่าเนี่ยก็คือเคยได้ยินคุณแม่เล่าให้ฟังว่าบอกว่าเมื่อก่อนปู่ทวดทำงานอยู่กรมทางหลวงเวลาทำถนนสมัยก่อนนะมันก็จะมีการตัดต้นไม้ใหญ่แล้วปู่ก็เอามาทำบ้านนั่นก็แสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คงจะเก่าพอสมควรค่ะการต่อเติมบ้านเวลาช่างเขาทำงานก็จะมีติดขัดบ้างเดี๋ยวไอ้นั่นขาดเดี๋ยวไอ้นี่ขาดเดี๋ยวไอ้นั่นหายบ้างละช่างไม้ป่วยบ้างละอะไรอย่างนี้คือปัญหาเยอะมากกว่าจะเสร็จหลังจากบ้านเสร็จไม่นานค่ะพ่อกับแม่ก็ย้ายของเข้าบ้านแล้วก็ทำบุญบ้านพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบพวกเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ทั้งบ้านเนี่ยมีแต่เก้าอี้โซฟาโต๊ะเตียงคือเป็นไม้หมดเลยนะคือเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าไม้เลยก็ว่าได้จากนั้นก็อยู่กันเรื่อยมาค่ะแต่แล้วก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือเวลาตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเหมือนไม้มันลั่นแต่ว่าลั่นแต่ละทีนี่คือเสียงดังมากพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นบ้านไม้เก่ามันก็อาจจะลั่นได้คงไม่มีอะไรหรอกอะไรประมาณนี้จากนั้นนะคะเสียงพวกนี้ก็ดังบ่อยขึ้นแม้กระทั่งเป็นตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีเสียงดังแกร็บบ้างกรอกแกรกบ้างเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านทั้งที่ไม่มีใครเลยก็เลยบอกคุณแม่เหมือนมีคนเดินอยู่บ้านเลยแม่พอพูดจบแม่ก็ทำหน้าแปลกๆคงไม่มีอะไรหรอกสงสัยไม้มันลั่นล่ะลูกแม่ก็ว่ามาแล้วไอ้เสียงไม้ลั่นที่แม่ว่านั่นเนี่ยมันก็ดังอยู่บ่อยๆคือบ่อยจนชินแล้วค่ะจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็หนักขึ้นหลังจากจัดบ้านเข้าที่เข้าทางแล้วพ่อก็สั่งรถดินเนี่ยมาเทดินที่บ้านพ่อบอกว่ามันจะทำให้บ้านเนี่ยดูสูงขึ้นแม่เองนะคะก็สั่งให้ช่างเนี่ยสร้างกำแพงรอบบ้านคือหลังจากกำแพงสร้างเสร็จได้ไม่นานพ่อเองก็ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะคุณแม่ก็ป่วยหนักไปหาหมอที่ไหนเขาก็ระบุว่าไม่ได้เป็นอะไรแม่มีอาการปวดท้องน้อยปวดมากช่วงนั้นแม่ดูโทรมไปโรงพยาบาลศูนย์หมอเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรทั้งพ่อกับแม่เนี่ยก็จนปัญญาที่จะรักษาละค่ะอยู่มาวันนึงก็มีคนรู้จักของพ่อมาบอกว่าจะพาไปหาหลวงปู่ซึ่งเป็นพระเผื่อมีอะไรจะช่วยได้ทั้งพ่อกับแม่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีทางรักษาทางไหนแล้วก็เลยยอมตกลงไปแล้วก็นัดวันเวลากันเป็นที่เรียบร้อยของที่จะเตรียมไปก็จะมีพวกกระทงสำหรับใส่อาหารก็จะเป็นประเพณีโบราณจะเตรียมไว้ให้วิญญาณเท่านั้นนะคะแล้วพระค่ะท่านก็กำชับว่าให้มาทั้งครอบครัวด้วยนะเป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มค่ะกว่าจะถึงวัดทั้งมืดทั้งน่ากลัวทั้งวัดนี่มีพระจำวัดอยู่แค่3 รูปเท่านั้นบอกว่าวัดนี้นี่คือมืดมากไฟแทบไม่มีด้วยนะและเป็นวัดป่ามีแต่ตรงที่หลวงพ่ออยู่เท่านั้นแล้วหลวงพ่อเองก็ดูดวงให้ในขันน้ำมนต์พระท่านก็ทักมาเลยบอกบ้านเองนี่น่ากลัวนะแล้วท่านก็เงียบแล้วก็ท่องอะไรก็ไม่รู้คือคุณก้องบอกว่าตอนนั้นพ่อกับแม่เริ่มทำสีหน้าแปลกๆแล้วค่ะไม่นานท่านก็ทักมาอีกบอกว่าบ้านเองเนี่ยแต่เดิมก็มีเยอะอยู่แล้วยิ่งเองเอาเข้ามาเพิ่มยิ่งเยอะที่บ้านมีเสียงไม้ลั่นไม่ใช่อะไรหรอกแค่ผีมันเล่นพ่อก็เลยถามว่าอะไรเยอะท่านก็เลยบอกว่าบ้านนี้เนี่ยคือแต่เดิมนะมันมีผีอยู่แล้วมันก็อยู่กับไม้ที่เอามาทำบ้านพ่อก็เลยถามต่อว่าเอาแล้วที่เอามาเพิ่มล่ะครับหลวงพ่อคืออะไร คำตอบที่พ่อได้มาคือทำเอาช็อกทั้งครอบครัวเลยค่ะหลวงพ่อบอกว่านี่เองไม่รู้จริงๆหรอว่าดินที่เองไปขนมาเทหน้าบ้านในบ้านเนี่ยมันเป็นดินติดป่าช้าผีที่เพิ่มเนี่ยมันมากับดินที่เองสั่งเข้ามาดีนะมันไม่หักคอพวกเองทั้งครอบครัวเอาผีพวกเนี้ยมันแรงทั้งพ่อกับแม่แล้วก็มองหน้ากันค่ะมองหน้ากันแบบเหลือเชื่อครอบครัวไม่เคยรู้จักกันกับท่านมาก่อนแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าเอาดินมาเทที่บ้านแล้วก็บ้านที่สร้างมาเนี่ยจากไม้ก็ไม่มีใครบอกท่านมาก่อนเลยก็เลยย้อนกลับไปคิดแล้วเราอยู่กับผีเหรอเวลาพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านแล้วเราต้องอยู่คนเดียวคิดไปคิดมาคุณก้องบอกอุ๊ยขนหนาวลุกเลยแล้วแม่ก็เลยถามว่าแล้วอาการป่วยของแม่เนี่ยทำยังไงมันถึงจะหายรักษายังไงมันก็ไม่หายหลวงพ่อก็เลยดูดวงจากขันน้ำมนต์ให้ท่านก็ทักบอกว่าเองอ่ะเป็นคนสั่งคนงานมาทำรั้วบ้านใช่ไหมเองรู้ไหมว่ารั้วเนี่ยไปทับทางเดินของเจ้าที่หลวงพ่อเองเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าก็ว่าอยู่แล้วเชียวว่าทำไมพวกผีพวกนี้เนี่ยมันถึงเข้ามาอยู่ในบ้านได้ก็เพราะว่าเจ้าที่เองเนี่ยท่านไม่อยู่แล้วประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะหลวงพ่อเองเนี่ยท่านก็เงียบไปแม่ก็เลยถามถึงเรื่องของอาการป่วยนะคะบอกว่ามีทางรักษาได้ไหมหลวงพ่อก็หัวเราะขึ้นบอกว่าก็เองทำอะไรไว้เขาก็ไม่พอใจสิไปสร้างรั้วทับทางเดินเขาเขาก็เล่นงานเอาเนี่ยเขาแค่เตือนนะแต่อำนาจผีพวกนั้นเนี่ยเสริมเองก็เลยดูแย่เดี๋ยวจะถามให้ว่าจะต้องทำอย่างไรสักพักหลวงพ่อก็หันหลังให้แล้วก็สวดอะไรก็ไม่รู้ค่ะดูเหมือนภาษาเขมรแล้วอยู่ดีๆนะคะเสียงท่านก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ท่านเองก็ยังคงหลับตาแล้วก็หันหลังให้คุณก้องบอกว่าเราเนี่ยรู้สึกขนลุกไม่นานท่านบอกแม่ว่าเขาต้องการบ้านเขาต้องการที่อยู่เขาเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นมาตั้งแต่โบราณพ่อก็เลยถามต่อไปอีกบอกว่าแล้วเขามีชื่อไหมครับเวลาทำบุญให้จะได้กล่าวชื่อเขามีสิเขามี2คนเนี่ยเป็นคนแก่ให้เรียกเขาว่าปู่โทนกับย่าสีจันหลังจากทำธุระเสร็จคุยกันกับหลวงพ่อเสร็จก็ได้รับคำแนะนำแบบครบถ้วนนะคะหลวงพ่อเองก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะรดน้ำมนต์ให้นะแต่ทางด้านของคุณก้องบอกว่าไม่น่าจะใช่ว่ารดน้ำมนต์นะแบบนี้เขาเรียกว่าอาบนะเพราะมีทั้งแชมพูมีทั้งสบู่เนี่ยใช่เลยยังกับไปเล่นสงกรานต์มาทั้งครอบครัวคือหลังจากที่กลับมาจากทำพิธีวันนั้นนะคะพ่อกับแม่ก็เขาเรียกว่าอะไรไปหาของมาจัดทำบุญบ้านแล้วก็ตั้งศาลเจ้าที่ก็ให้พระรูปเดิมที่ทำพิธีให้ตอนแรกนั่นแหละมาทำพิธีให้ก้าวแรกที่ท่านเหยียบลงดินที่บ้านท่านทักเลยบอกโอ้มันเยอะจริงๆแล้วพ่อก็นิมนต์ท่านเนี่ยมาทำพิธีในบ้านทั้งรดน้ำมนต์มัดสายสินรอบบ้านแล้วก็มาเสี่ยงทายที่ตั้งศาลเจ้าที่วิธีเสี่ยงทายค่ะคือจะใช้เป็นพวกไข่ไก่ดิบมาหาตำแหน่งที่จะตั้งโดยพระท่านจะสวดอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะโยนถ้าไข่แตกก็แสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่แต่ถ้าไม่แตกแสดงว่าใช่คือที่แรกเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อนะไข่ดิบมันยังถูกโยนใส่พื้นซีเมนต์มันก็แตกอยู่ดีและพระท่านก็โยนทางทิศตะวันตกแตกกระจายเลยคือโยนไปที่ตะวันออกมันไม่แตกประมาณนี้ไข่มันก็กลิ้งหลุนอยู่บนพื้นดินไอ้คุณก้องเองเนี่ยเป็นคนที่ไปซื้อไข่มาเองนะก็ยังยืนยันว่ามันเป็นไข่ดิบมันไม่มีทางที่จะเป็นไข่ต้มหรือไข่สุกไปได้เหตุนี้ก็ทำเอาอึ้งไปเลยนะคะแล้วพระท่านก็บอกว่าเจ้าที่จะเชื่อและฟังเมียเองคนเดียวนะจะขออะไรให้เมียเองขอก่อนท่านจะกลับท่านทักคุณก้องบอกว่าเด็กคนนี้มีเซนส์แต่มันมีไม่มากหรอกมันเกิดวันพุธกลางคืนใช่ไหมมันบุญเยอะนะค้ำพ่อด้วยจริงๆที่เกิดวันพุธกลางคืนนี่ก็คือได้ยินมาแบบนั้นแล้วก็มีเซนส์เนี่ยก็ยิ่งเป็นคนกลัวผีอยู่ด้วยหลังจากทำพิธีไม่นานไม่ถึงเดือนนะคะแม่ก็อาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติแล้วไอ้เสียงไม้ลั่นอะไรทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีเสียงนั้นอีกเลยหลังจากที่สร้างศาลเจ้าที่ไว้ทางด้านของหน้าบ้านแล้วก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากคุณก้องค่ะที่เล่าให้เราฟังเรื่องของอาถรรพ์บ้านเก่านะคะแล้วก็ยังมีดินป่าช้าเนี่ยเอามาถมบ้านด้วยนะคะแค่บ้านเก่าหลังเดียวนี่ก็น่ากลัวแล้วอ่ะเนาะยังมีดินป่าช้ามาด้วยนี่ก็ขนหัวตั้งกันทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวน่ากลัวต่อมานะคะยังคงอยู่กันในส่วนของพวกป่าช้าอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมค่ะเป็นเรื่องจากคุณพิพัฒ นะคะคุณพิพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่เคยได้ไปพบได้ไปสัมผัสมาตอนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะจริงๆแล้วตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยจนเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าเคยเจอกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าผีหรือวิญญาณบ่อยนะคือสัญญาว่าจะทยอยนำมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้นึกอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนขอใช้คำว่าแว้นแทนการขี่รถแข่งเที่ยวกันเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนะคะแต่ในสมัยนั้นคำนี้จะไม่มีค่ะจะใช้คำว่าซิ่งเด็กซิ่งประมาณนี้ซึ่งบีคิดว่าคำว่าซิ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากคำว่า racing ประมาณนี้นะคะไม่ใช่เด็กแว้นเหมือนในปัจจุบันแต่ก็คือความหมายเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อปี2528ค่ะตอนนั้นคุณพี่พัฒน์อายุ15ปียังเป็นวัยรุ่นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวัยห้าววัยจ๊าบวัยโจอะไรก็ว่ากันไปตอนนั้นเรียนอยู่ม.3โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอุปนิสัยใจคอของคุณพี่พัฒน์กับหน้าตาเนี่ยมันดูไม่แมทกันเลยรูปร่างสูงขาวหน้าตี๋ๆนิดนึงแต่ว่าเป็นคนใจนักเลงห้าวหาญบ้าบิ่นมุทะลุไม่ค่อยจะกลัวอะไรละค่ะสมัยนั้นหลังจากเรียนกันในวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะได้มีเวลากลับบ้านที่อำเภอแห่งหนึ่งนอกตัวจังหวัดนะคะทีนี้คุณพี่พัฒน์กับพ้องเพื่อนนี่อีก7คนก็จะมีกลุ่มเด็กแว้นที่คอเดียวกันกลุ่มพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกของคนมีฐานะมีอันจะกินทั้งนั้นในอำเภอที่อยู่ด้วยกันนี่แหละอายุอานามเฉลี่ยก็พอๆกันถ้าไม่มีฐานะก็คงจะไม่มีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในสมัยก่อนดีๆมาขับเล่นน่ะเนาะคือจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของกลุ่มนี้จะมีอยู่4คันเลยนะแล้วก็มีคน8คนรวมของเจ้าของเรื่องด้วยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกกันว่ามอเตอร์ไซค์ผู้หญิงสมัยก่อนบิ๊กไบค์มันแพงเพราะว่าจะมีการนำเข้าอะไรงี้ค่อนข้างแพงค่ะคุณผู้ฟังมันจะไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนี้ที่บางยี่ห้อบางรุ่นอาจจะผลิตในบ้านเราเลยนะคะแล้วก็ประกอบกับการจดแจ้งจดอะไรก็แล้วแต่มันยุ่งยากมันก็เลยต้องนำเข้าในราคาแพงๆแล้วมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเนี่ยคือเครื่องมันจะไม่เยอะมันอยู่ที่ประมาณ125ซีซีใน4คันของกลุ่มนี้ก็จะมี Yamaha Bale สีขาว Suzuki RC Love ด้วยนะ Yamaha Mate สีดำคือเด็กต่างจังหวัดในยุคนั้นเนี่ยแค่มีรถพวกนี้ขับโอ้จัดว่าเท่ระเบิดระเบ้อแล้วคุณคือจะบอกว่าหัวโจกของกลุ่มเนี่ยชื่อประสงค์ค่ะเป็นคนเดียวกับที่ออกโรงเรียนแล้วอายุมากกว่าเขาหน่อย18ปีมีอาชีพเป็นช่างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ผู้ชายดีๆหน่อยก็คือ Yamaha Concord สีน้ำเงินรู้มากสมัยนั้นที่เอ่ยมาเนี่ยคนรุ่น B น่าจะรู้จักรถรุ่นนี้เป็นอย่างดีนะคะกิจวัตรประจำวันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการไม่ยุ่งเรื่องผู้หญิงนะเรื่องยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยคือยาบ้ามันก็มีแหละแต่มันจะมีไม่เยอะเหมือนกับปัจจุบันมันจะมีแต่พวกเหล้าแห้งหรือที่เรียกกันว่าแวเรียมซึ่งไม่ได้ชอบเล่นกันนักการพนันก็ไม่สนอย่างเดียวค่ะขี่มอไซค์แต่งรถซิ่งทำท่อเสียงดังแสบแก้วหูเล่นๆพอตกค่ำค่ะก็ได้เวลาออกไปแว้นลองเครื่องกันการออกท่องตระเวนแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในยามราตรีของกลุ่มนี้เนี่ยล้วนสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านชาวช่องกันพอสมควรลืมบอกไปคุณพิพัฒน์บอกว่าบ้านของผมเนี่ยที่มาแว้นกันนี่เป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ50กิโลเมตรเป็นอำเภอเล็กๆที่กลุ่มแว้นชอบขับซิ่งกันรอบตลาดรอบเทศบาลบางทีก็ออกไปแว้นกันตามหมู่บ้านที่เป็นชนบทรอบนอกเทศบาลนะคะซึ่งสมัยนั้นมีเวลางานบวชกันเขาก็จะมีหนังกางแปลงจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่จะมีพวกสตริงหรือว่าจะเป็นรถแห่หรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลามีงานวัดงานวากลุ่มเด็กแว้นอย่างกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องเสนอหน้าไปเที่ยวงานกันและสุดท้ายเลยค่ะได้มาแว้นกันในเขตตัวตลาดเทศบาลของอำเภอที่อยู่อย่างเดียวไปนอกบ้านไม่ได้ว่างั้นเพราะว่าอะไรมันมีขาใหญ่ประจำถิ่นของหมู่บ้านนั้นไล่ขับรถตีกันจนหนีกระเจิดกระเจิงมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะคะและด้วยความที่เรานี่ไปสร้างศัตรูไว้ตามหมู่บ้านเยอะด้วยความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อเสียงรถแข่งของทุกๆคนในยามค่ำคืนค่ะร้อนไปถึงหูตำรวจต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองของทุกคนมาเคลียร์กันสมัยนั้น เพราะว่ายังเป็นเยาวชนแล้วก็ยังเรียนหนังสืออยู่ซึ่งก็ล้วนเป็นลูกคนมีเงินในอำเภอทั้งนั้นก็เลยมีการไกล่เกลี่ยเรียกผู้ปกครองมาคุยเพื่อห้ามปรามลูกของตัวเองก่อนก็เลยโดนพ่อแม่นี่จัดชุดใหญ่ด่ากันจนหูชาทำให้หยุดแว้นกันไปประมาณ2สัปดาห์ค่ะแต่จำได้ว่าหลังจากปิดเทอมใหญ่นะเป็นช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวสมัยนั้นถือว่าหนาวกว่าปัจจุบันนี้นะคะยิ่งในชนบทด้วยแล้วก็อากาศบริสุทธิ์สดชื่นดีมากฤดูหนาวเป็นฤดูที่ทุกคนชอบมากด้วยเพราะว่าเป็นถนนหนทางไม่เปียกไม่เป็นหลุมเป็นโคลนไม่เฉอะแฉะเหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์แว้นกันอย่างยิ่งทีนี้พอปิดเทอมภาคเรียนค่ะก็เริ่มมองหน้ากันคันไม้คันมือเพราะว่าคนมันเคยเนาะจะเอามอเตอร์ไซค์ที่แต่งมาซิ่งไปจอดไว้เฉยๆก็อะไรอยู่แต่ปัญหามีอยู่อย่างหนึ่งจะไปแว้นที่ไหนกันดีเพราะว่าในตลาดในเขตเทศบาลตามรอบตัวอำเภอก็ไปกันมาหมดแล้วก็โดนชาวบ้านชาวเมืองเขาตะโกนด่าโดนจิ๊กโก้ไล่ตีก็โดนมาจนหมดแล้วแต่เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหัวโจกของกลุ่มนี้ชื่อว่าประสงค์นี่แหละเพราะว่ามีรถแรงกว่าคนอื่นอายุอานามก็มากกว่าใครเพื่อนด้วยทุกคนในกลุ่มก็เลยยกให้ประสงค์เป็นหัวโจกประจำกลุ่มประสงค์บอกว่ากูเนี่ยมีที่นึงนะที่พวกมึงเนี่ยยังไม่เคยไปรับรองว่าไปที่นี่เนี่ยโอ้โหไม่มีใครด่าพวกเราแน่ตอนนั้นก็ถามไปเลยนะบอกที่ไหนวะเพราะว่าทั่วทั้งอำเภอแห่งนี้คือไปมาหมดแล้วไงมันจะมีตรงไหนอีกที่เรายังไม่ได้ไปแต่ประสงค์ไม่ยอมให้คำตอบค่ะปล่อยให้คำตอบนั้นห้อยทิ้งไว้เป็นปริศนาว่าให้ทุกคนเนี่ยไปออกแว้นหาคำตอบกันเองว่าที่ไหนในค่ำคืนนี้นะคะจนกระทั่งพลบค่ำของคืนวันนั้นค่ะเสียงท่อรีดของกลุ่มเด็กแว้นกวนเมืองได้เริ่มแผดเสียงกลางวันแว่วแสบแก้วหูในยามราตรีอีกครั้งหัวโจกของกลุ่มเนี่ยก็นัดทุกคนมารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันใหญ่แห่งหนึ่งที่มีที่เดียวในตัวอำเภอล่ะนะคะก่อนที่จะเติมน้ำมันกันให้พร้อมในสมัยนั้นเรียกว่าน้ำมันถูกเติมแค่30บาทโอ้เต็มจนล้นถังเลยยังพูดได้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์อย่างของทุกๆคน8คนมอเตอร์ไซค์4คันแบบซ้อน2ตอนนั้นตัวคุณพี่พัทเองยังไม่มีแมงกะไซเป็นของตัวเองเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมซื้อให้เพราะกลัวลูกตายประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจะมีคนซ้อนเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อบอยขี่ยามาฮ่าเมจสีดำซึ่งในกลุ่มรถที่คุณพี่พัทซ้อนจะแรงน้อยกว่าใครเพื่อนเรียกว่าเวลาไปแว้นกันทีจะต้องรั้งท้ายเขาอยู่ประจำค่ะทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วรถของทุกคนก็มากันครบช่วงนั้นพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วค่ะเพราะว่าเป็นหน้าหนาวความมืดมิดมันเร็วขึ้นประกอบกับอากาศในย่ำค่ำของค่อนข้างเย็นเยือกที่เย็นจับใจดีเหลือเกินรถพร้อมคนพร้อมความบ้าบิ่นก็มาพวกเด็กแว้นกวนเมืองอย่างทุกคนก็เริ่มล้อหมุนแล้วค่ะประสงค์หัวหน้าทีมขี่ยามาฮ่าคอนคอร์ดนำหน้าพวกเราก็ไปอย่างทรนงไปอย่างลูกกระจอกของกลุ่มวิ่งตามไปตามไปโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะพาไปไหนเห็นบอกว่าคืนนี้จะไปแข่งรถกันที่สถานที่แห่งนี้ก็เลยอยากรู้ก็เลยตามไปจนกระทั่งรถของทุกคนเนี่ยล่ะค่ะวิ่งออกนอกเขตเทศบาลออกสู่เขตนอกๆอำเภอแล้วก็วิ่งผ่านวัดวัดหนึ่งของตำบลในตัวอำเภอนี่แหละพอผ่านรั้ววัดแล้วมันจะมีทางแยกซ้ายจากถนนใหญ่ซึ่งเป็นแยกที่เป็นถนนลูกรังหัวหน้าทีมก็พากันเข้าเขตที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่านั่นเป็นเด็กที่เกิดอำเภอนี้และก็ไม่ได้โง่ขนาดที่จะไม่รู้ว่าหัวโจกของผมมันกำลังพาพวกเราเข้าไปในป่าช้าในเวลาค่ำคืนแบบนี้โอ้ my god คุณผู้ฟังแข่งรถในป่าช้าคุณพี่พัฒน์บอกว่าในใจผมเริ่มคิดแล้วแหละว่าการที่เราจะเลี่ยงแข่งรถในที่ชุมชนในตลาดบ้านช่องเพื่อไม่ให้คนเขาเดือดร้อนกันแต่เลือกที่จะมาแว้นกันในป่าช้าให้ผีสางนางไม้เดือดร้อนแทนกันเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือเออใช่มันเป็นป่าช้าจีนค่ะมีภูเขาเล็กเตี้ย3ลูกติดกันไม่มีต้นไม้อะไรจะขึ้นได้บนเขาลูกนี้ได้ดีกว่าพวกต้นไม้ที่ทนแล้งทนร้อนได้ดีอย่างพวกต้นงิ้วที่มีหนามแหลมกับต้นทองกวาวดอกสีส้มๆที่ขึ้นเรียงรายกันเต็มไปหมดหลังจากที่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าคอนคอร์ดของหัวโจกเราเนี่ยนำพวกเราผ่านเมนของวัดวัดหนึ่งมันจะเป็นถนนดินลูกรังที่มืดมิดตรงนั้นไม่มีไฟรายทางเลยซักกระดวงเพราะว่ามันคือทางเข้าป่าช้าค่ะทุกคนก็เริ่มใจคอไม่ดีหันหน้ามองหน้ากันแล้วว่าเฮ้ยประสงค์มันจะบ้าหรือเปล่าวะพาพวกเราเข้ามาทำไมที่นี่เนี่ยนี่มันเขตป่าช้าจีนมันมีแต่ภูเขาติดกันตรงตีนเขารอบๆภูเขาก็มีแต่หลุมฝังศพของคนจีนหรือที่เขาเรียกกันว่าห่วงซุยเต็มไปหมดค่ะ โดยที่จะมีบางส่วนของตีนเขา3ลูกนี้จะเป็นป่าช้าแบบไทยเพราะว่าจะมีเจดีย์ขาวๆตุ่นๆที่เขาเอาไว้เก็บกระดูกคนตายวางอยู่เยอะแยะไปหมดเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแล้วก็เป็นช่วงเดือนหงายที่พระจันทร์สาดแสงสว่างในระหว่างหัวหน้าทีมได้จอดรถคุยกันตกลงกติกากันหน้าปากทางเข้าสู่ป่าช้าเพื่อแข่งรถกันอย่างเป็นทางการตอนนั้นคุณพิพัฒน์เองก็นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนได้สาดสายสายตามองบรรยากาศรอบตัวเห็นบรรยากาศแล้วมันใจหายนี่มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วขนาดว่าเป็นเด็กห่ำๆนะใจคอยังไม่ดีเลยที่เห็นสุสานคนจีนที่ขาวโพลนกระทบแสงสว่างแบบนี้กระทบแสงจันทร์แบบนี้ภาษาวัยรุ่นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเขามักจะพูดว่าพวกมากลากไปละค่ะมันคงจะเป็นจริงการที่จะต้องมาแข่งรถแข่งมอเตอร์ไซค์กันในป่าช้ายามค่ำคืนแบบนี้คือถ้ามาคันเดียวคนเดียวจ้างสักแสนสักล้านคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครกล้ามาแต่ว่าคืนนี้ค่ะมากัน8ชีวิตรถ4คันเอาละสิหนุ่มไฟแรงกับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งอีก4คันเป็นไงเป็นกันล่ะหลังจากที่ทุกคนพร้อมใจกันพยักหน้ารับคำท้าทายของหัวหน้าทีมแบบยอมหนีกันไม่ได้มาจนถึงป่าช้าผีดุแล้วจะมีใครถอนตัวบ้างขี่รถกลับบ้านไปก่อนตอนนี้แม่คงอายเพื่อนหน้าดูนะคะอายยันลูกบวชเลยทุกคนก็เลยขานรับกติกาการแข่งขันในคืนนี้อย่างไม่มีอะไรโต้แย้งค่ะประสงค์หัวโจกบอกว่ากติกาเนี่ยจะแข่งกัน5รอบถ้าคันไหนแพ้คือมาถึงที่หลังสุดนับจากจุดเริ่มต้นหน้าทางเข้าป่าช้าที่จะมีเมนเผาศพนะรถคันนั้นมันมี2คนคือรถคันหนึ่งเนี่ยมี2คนพรุ่งนี้จะต้องเอาตังมาจ่ายให้หัวหน้าทีมคนละ100เพื่อจะเอาตังไปเข้ากองกลางไว้เติมน้ำมันให้คันที่เหลือไว้แว้นในวันถัดไปเออความคิดดีเว้ยภูมิประเทศของสนามแข่งขันป่าช้าผีดุมานั่งคิดไปคิดมาในสมัยก่อนเนาะนึกตลกดีเนาะที่ทุกคนนี่โอ้โหบ้ากันได้ขนาดนั้นไปแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันในป่าช้าจีนมันมีสักกี่คนในโลกที่ทำเหมือนพวกเรามีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยความสูงไม่เกิน100เมตรที่ไม่ค่อยมีต้นไม้สักเท่าไหร่เพราะว่าดินเนี่ยมันแข็งสีแดงไม่อุ้มน้ำจะเห็นแต่ต้นงิ้วต้นนุ่นต้นทองกวาวซะส่วนมากรายรอบภูเขาแดงที่ว่านี้และก็มีห่วงซุยขาวโพลนเต็มไปหมดตลอดทุกด้านของตีนเขาสลับกันเจดีขาวเก่าๆหักๆที่เก็บกระดูกคนตายแบบไทยที่มีประปรายบางจุดโดยรอบตีนเขาเนี่ยมันจะมีถนนลูกรังแคบๆความกว้างไม่ถึง3เมตรที่ดินไม่ขรุขระเท่าไหร่แบบพอจะแว้นไปได้นะคะบรรยากาศมันช่างน่าพิศวงเสลือเกินเหมือนกำลังดูหนังผียังไงอย่างนั้นแหละหลังจากตกลงกติกากันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็นับเอาตรงหน้าเมนหน้าป่าช้าเป็นจุดสตาร์ทของการทัวร์ป่าช้าจีนและแล้วเสียงสตาร์ทรถก็เริ่มกังวานก้องดับความเงียบสงัดของป่าช้าในยามค่ำคืนตอนนั้นคุณพี่พัดบอกว่า2ทุ่มกว่าแล้วนะที่บ้านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคงเข้าบ้านดูทีวีรออาบน้ำนอนกันหมดแล้วแต่ว่าชีวิตลูกผู้ชายตัวแสบของครอบครัวมาทำอะไรอยู่ที่นี่ในบรรยากาศของป่าช้าจีนมันช่างเงียบสงบจังไม่มีทั้งเสียงจิ้งหรีดเรไรหรือแม้แต่เสียงอะไรที่มันร้องตอนกลางคืนมีแต่เสียงท่อรีดของแมงกะไซของพวกเราที่ดังกังวานก้องไปทั่วหุบเขาของป่าช้าแห่งนี้เนื่องด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งพอดีนะคะดินลูกรังที่เคยวิ่งรอบๆป่าช้าเนี่ยมันเป็นโคลนแต่ว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะไม่มีโคลนไม่มีอะไรแล้วคือมันก็เริ่มทำพิษแล้วค่ะเพราะว่าฝุ่นละอองของลูกรังเนี่ยมันลอยฟุ้งเต็มหน้าเต็มตาไปหมดรถของหัวหน้าทีมแรงหน่อยวิ่งนำหน้าเขาไปไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องขี้ฝุ่นแต่ว่ารถของคุณพิพัฒน์เนี่ยเกิดจะบิดเร็วก็ไม่ได้เพราะว่าฝุ่นมันเข้าตาก็เลยวิ่งรั้งท้ายวิ่งรั้งท้ายเพื่อนอีกทั้งปอดของสองข้างของเราเนี่ยก็ซับเอาขี้ฝุ่นของดินลูกรังแดงๆไปเต็มปอดจนต้องเอามืออุดจมูกไว้เพราะไม่ไหวจริงๆจนแทบอยากจะชวนเพื่อนออกจากสนามแข่งก็เลยอยู่รั้งท้ายชาวบ้านเขาอีกแล้วนะคะเนื่องจากถนนเนี่ยมันเป็นดินลูกรังสีแกงค่ะแล้วก็ฝุ่นเยอะมากเพราะว่าเป็นหน้าแล้งพอรถมันเริ่มแข่งเบียดจี้ท้ายกันส่วนมากจะบีบแตรใส่กันเพราะว่ากลัวจะชนท้ายเสียงท่อรถคำรามพร้อมทั้งเสียงแตรรถที่ดังกังวานเต็มป่าช้าไปเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ากำลังรบกวนลบหลู่ท้าทายกับมวลดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหลายร้อยหลายพันดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่นี่นะคะ ในระหว่างที่ทุกคนกำลังบิดมอเตอร์ไซค์แข่งกันในป่าช้าอย่างเอาเป็นเอาตายค่ะมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่จำได้ไม่เคยลืมเพื่อนคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซูซูกิอาร์ซีเลิฟเนี่ยเขาชื่อกันเกิดคึกขนองตามประสาความห้าวเป้งตะโกนออกมาลั่นป่าช้าระหว่างที่กำลังบิดรถแข่งขันบอกผีหลอกโว้ยพร้อมทั้งบีบแตรรถย้ำๆด้วยความขนองจริงๆผียังไม่มาค่ะแค่พูดท้าทายแล้วก็ก่อกวนเพื่อนช่วงนั้นเป็นการแข่งฝุ่นตลบอยู่ในรอบที่2แล้วแค่รอบที่2เนี่ยผมเผ่าของคุณพี่พัฒน์เองก็เริ่มแดงเป็นฝรั่งมังค่ากันแล้วค่ะเพราะว่าฝุ่นเกาะหัวจำได้ว่าพอรอบที่3เท่านั้นแหละรถที่นั่งมารั้งท้ายทุกรอบเพราะเครื่องไม่แรงเหมือนเขาปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ของกันคนที่ตะโกนว่าผีหลอกเนี่ยจอดดับอยู่ข้างทางซึ่งรถของคุณพี่พัฒน์ก็ตามมาพอดีในขณะที่คันอื่นอีก2คันมันออกหน้าไปหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามีรถเพื่อนร่วมทีมจอดเสียอยู่กันเป็นคนขี่ค่ะแต่จะมีคนซ้อนอีกคนชื่อบี้ตอนนั้นนะคะก็จะบอกว่าคุณพี่พัฒน์กับเพื่อนเนี่ยต้องจอดดูรถแล้วก็ช่วยกันเอาไฟจากรถนี่ส่องเพื่อให้กันหาทางสตาร์ทรถให้ติดให้ได้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดค่ะทั้งที่รถเพิ่งจะออกมาใหม่ๆไม่ถึงปีจนกระทั่งรถของหัวหน้าทีมและเพื่อนอีกคันหนึ่งคือวิ่งมาน็อกรอบแล้วก็วนมาบรรจบกันพอดีประสงค์หัวหน้าทีมค่ะก็เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็เริ่มแกะหัวเทียนออกมาเพื่อที่จะเอาไฟรถเนี่ยนะคะส่องดูหัวเทียนก็ใหม่นะเอามาขัดกระดาษทรายก็ยังสตาร์ทไม่ได้เป่าหัวเทียนก็แล้วลองสตาร์ทอีกสตาร์ทยังไงก็ยังไม่ติดก็เลยจอดรถสตาร์ทกันอยู่อย่างนั้นนานร่วมชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนั้นทางด้านของคุณพี่พัฒน์และก็เพื่อนทุกคนก็เริ่มหันรีหันขวางหันหน้าหันหลังกันเพราะเริ่มมีเสียวสันหลังกันบ้างแล้วล่ะเพราะว่าทุกคนทั้งหมดเนี่ยจอดกันอยู่ใจกลางป่าช้าจีนในยามดึกดื่นค่ำคืนที่มีแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องพอให้เริ่มเห็นเงาดำคล้ายลิงตะคุ่มตะคุ่มอยู่เขานี้ไม่มีลิงนะที่อยู่ตามพุ่มไม้บ้างตามข้างๆห่วงซุยบ้างคือตอนหลังมาถามเพื่อนแต่ไม่มีใครเห็นเหมือนกันกับคุณพี่พัฒน์จำได้ว่าตามต้นไม้เริ่มมีเสียงการสั่นไหวดังแทรกบ้างทั้งที่ตอนนั้นลมก็เริ่มสงบนิ่งไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเรไรแม้แต่เสียงของพวกนกกลางคืนด้วยซ้ำทีนี้ในเมื่อรถเพื่อนในกลุ่มเสียทุกคนก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนค่ะเพื่อช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันคนเป็นไปคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทอดทิ้งเพื่อนแล้วก็ต่างคนต่างขับกลับออกไปกติกาที่ว่าเราจะแข่งกัน5รอบในค่ำนี้ก็ต้องยกเลิกซะแล้วเพราะว่าไปได้แค่3รอบค่ะรถของการเพื่อนเราเนี่ยก็ต้องเสียจนออกจากการแข่งขันทุกคนเสียเวลาในการซ่อมรถของกันนานมากจนเวลาล่วงเลยไปตกประมาณ4ทุ่มในป่าช้าจีนตอนนั้นเครียดแล้วก็เริ่มกลัวแล้วค่ะเพราะไม่รู้จะซ่อมรถกันยังไงให้ติดให้ได้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ออกไปจากที่นี่สักทีจนกระทั่งประสงค์คนที่อายุมากที่สุดในกลุ่มเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เริ่มขนแขนลุกแล้วตอนนั้นคือตามประวัติประสงค์หลังออกจากโรงเรียนด้วยวุฒิแค่ม.2ก็ได้ข่าวนะคะว่าเขาเองเคยไปบวชเป็นเนนอยู่หลายปีพอสึกจากเนนมาก็ทำงานเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ของร้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอตอนนั้นเขาก็พนมมือขึ้นแล้วก็ไหว้ไปทางสุสานจีนที่กำลังตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับพวกเด็กแว้นที่มาลองดีอย่างพวกเราในคืนนั้นเขาหลับตาพนมมือท่องบทสวดมนต์อะไรก็ไม่รู้เบาๆก่อนจะลืมตาและพูดว่าเฮ้ยพวกพนมมือกันทุกคนแล้วก็พูดตามกูนะในบัดนั้นค่ะใครให้ทำอะไรก็เอาวะขอให้มันได้ผลทีเถอะอยากออกไปจากป่าช้าสยองขวัญ นี่จะแย่อยู่แล้วทุกคนก็เลยพนมมือพร้อมกันแล้วก็หันหน้าไปทางสุสานจีนที่กำลังนอนทอดร่างเรียงรายอยู่ตีนหุบเขาสีแดงขาวโพลนในความมืดทุกคนก็กล่าวตามที่ประสงค์กล่าวนำละค่ะบอกข้าพเจ้าขอขมาดวงวิญญาณบลาบลาบลาก็ว่ากันไปนะคะในขณะที่กล่าวเสร็จเริ่มมีลมเย็นของหน้าหนาวพัดเอากิ่งไม้ใบหญ้าในป่าช้านั้นให้สั่นไหวดังแทรกฟังแล้วขนลุกสักพักเริ่มลองสตาร์ทรถของกันอีกครั้งก็ยังไม่ติดนะก็เริ่มเหงื่อแตกละเพราะว่าเป็นคนสตาร์ทเองจนครั้งที่2ก็เหมือนเดิมไม่ติดต้องยกมือไหว้ไปที่สุสานอีกครั้งแล้วก็ภาวนาว่าขอโทษด้วยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพอครั้งที่3ค่ะคุณพี่พัฒน์ลองสตาร์ทอีกทีนึงเสียงดังปั้นขึ้นมาเลยเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์ของการแผดดังแสบแก้วหูตอนนั้นดีใจมากก็เริ่มสตาร์ทรถของใครของมันต่างกุลีกุจอจะรีบออกจากตรงนั้นแต่มีเสียงจากประสงค์พูดว่าเฮ้ยตอนออกจากป่าช้าอย่าทำเสียงดังนะให้เกาะกลุ่มกันไปเขาคงโกรธเราแล้วล่ะ ขาในที่นี้ค่ะคุณผู้ฟังหมายถึงว่าผีนะคะไม่ต้องถามว่าใครเลยนอกจากผีค่ะเพราะว่าไปแว้นกันในป่าช้าคือตอนที่มาแข่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแว้นกันในป่าช้าจีนแล้วก็กำหนดว่าให้วิ่งวนขวาให้ครบ5รอบรอบละตก4กิโลเมตรทางจะวนมาบรรจบกันที่หน้าเมนเผาศพพอดีนับจากเมนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการแข่งขันรถที่พิเรนและก็พิสดารที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาค่ะแต่ว่าการขี่รถออกจากป่าช้าจีนในคืนนั้นทุกคนเนี่ยก็จะต้องขี่ย้อนวนซ้ายไม่ขวาเหมือนตอนเข้ามาเพราะว่าเราอยู่ใจกลางป่าช้าก็ต้องขี่ย้อนกลับไปที่เมนเผาศพเพราะตรงเมนเผาศพเนี่ยนะคะมันก็จะออกสู่ถนนใหญ่เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอแล้วก็หลังจากนั้นบ้านใครบ้านมันเลยค่ะในระหว่างที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์พยายามขี่กันช้าๆเบาๆแบบคลานกลับโดยไม่มีใครพูดคุยกันเหมือนตอนขามาเนื่องจากประสงค์บอกว่าให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ก็เกาะกลุ่มกันค่อยๆออกจากป่าช้าอย่างช้าๆจำได้ว่าอีกประมาณแค่400เมตรมันใกล้จะถึงเมนเผาศพแล้วล่ะเพราะว่าถ้าถึงตรงจุดนั้นมันจะเป็นทางเข้าป่าช้าแล้วก็จะเป็นทางออกด้วยด้วยบรรยากาศในยามดึกสงัดแบบนั้นน่าจะ5ทุ่มแล้วนะคะคืนนั้นอากาศเย็นมากประกอบกับแสงจันทร์บนฟ้าสว่างจ้าทำให้มองเห็นบรรยากาศของสุสานจีนที่สงบนิ่งแสงไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเรา4คันค่ะที่กำลังขี่กันแบบเรียงแถวหน้ากระดานเต็มทางแคบตีนเขาสาดส่องไปข้างหน้าอย่างช้าๆก่อนที่จะถึงที่เผาศพที่เป็นทางเข้าสุสานภาพที่ทุกคน8คนนี่เห็นพร้อมๆกันคราวนี้ไม่ใช่เห็นคนเดียวแล้วเป็นภาพที่จะไม่มีวันลืมเลยภาพของด้านหลังชายแก่อายุอานามน่าจะไม่ต่ำกว่า80ผมยาวถึงไหล่ขาวโพลนทั้งหมดใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแล้วก็นุ่งกางเกงขาก๊วยสีดำแบบที่คนจีนอาแปะแก่ๆนุ่งกันกำลังเดินขยโยกขยเยกไปข้างหน้าและเลาะข้างทางตีนขาวด้านซ้ายมือของทุกคนโดยมีไม้เท้าสีดำช่วยพยุงกายให้ตัวเองเดินได้แกก็เดินนำหน้าทุกคนไปค่ะเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ไปข้างหน้าไปทางเมนเผาศพในเวลา5ทุ่มเศษขณะนั้นแสงไฟรถของทุกๆคนก็สาดส่องเห็นเสื้อสีขาวของอากงแก่ๆคนนี้มาแต่ไกลเลยนี่ถ้าแกลงมายืนจังก้าขวางถนนนี่คงสยองมากกว่านี้แน่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดค่ะแล้วก็คงคิดเหมือนกันว่าโอ๊ยแก่ขนาดนี้ร่างกายทรุดโทรมขนาดนี้เดินขยโยกขยเยกจะมาเดินทำอะไรในป่าช้ากลางดึกแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ไงคะคุณผู้ฟังแถวนี้มันมีแต่ป่าช้าไม่มีบ้านคนแล้วอาแปะแก่ๆที่ร่างกายแทบจะยืนไม่ไหวเนี่ยมาจากไหนเพื่อนทั้งหมดรวมทั้งคุณพิพัฒน์พยายามเอามือสะกิดเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมดคันที่นั่งซ้อนท้ายมาบอกอย่าทักนะเงียบไว้เพราะดูแล้วล่ะค่ะกำลังพบกับอะไรได้ยินเสียงเพื่อนร้องเออแบบเนี้ยเอาเป็นว่าเข้าใจก็แล้วกันในสิ่งที่จะบอกทีนี้พอรถวิ่งเข้าไปใกล้แบบเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้เพราะมันมีทางลูกดังออกจากป่าช้าแค่ทางนี้ทางเดียวจากที่แรกๆขี่กันมาแบบเรียงหน้ากระดานกระดานเรียงสี่อะค่ะเริ่มแตกแถวละเพราะคันที่อยู่ริมซ้ายสุดติดตีนเขาอยู่ใกล้กับตะแปะปริศนาที่กำลังเดินขยโยกขยเยกแบบทุลักทุเลอยู่ข้างหน้าไปทางเมนเผาศพคันที่อยู่ด้านนั้นเริ่มแตกแถวมาเบียดขวากันกลายเป็นไม่มีใครกล้าที่จะขี่รถชิดฝั่งที่ชายแก่ผมขาวเดินอยู่เนื่องจากว่าเราขี่เข้าใกล้ด้านหลังชายแก่คนนั้นและเขาก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรเดินเลาะตีนเขาออกข้างหน้าเราไปหน้าทางเข้าสุสานที่มีเมนเผาศพที่จะเป็นทางออกของทุกๆคนนั่นเองนะคะในจังหวะที่ทุกคนขี่รถมาจนถึงตัวของชายแก่คนนั้นคุณพี่พัฒน์และเพื่อนก็พยายามมองไปที่ชายแก่ที่กำลังเดินไปข้างหน้าแต่ชายแก่คนนั้นก็ไม่ได้สนใจที่จะหันมามองทุกคนแต่อย่างไรซึ่งผิดปกตินะคะถ้าเป็นคนเนี่ยแสงรถที่สาดไปที่ข้างหลังเขาแบบนี้ต้องหันมามองพอเข้าไปใกล้กลิ่นสาบคล้ายกับกลิ่นธูปผงเก่าๆมันลอยมาปะทะที่จมูกจนทำให้รู้สึกแสบจมูกแสบตาไปหมดจนตอนนั้นน้ำหูน้ำตาก็เริ่มไหลแล้วค่ะทันใดนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อวิทย์ตะโกนออกมาลั่นป่าช้าด้วยความตกใจบอกเอ้ยหนีเร็วผีหลอกพอสิ้นเสียงตะโกนเท่านั้นแหละเหมือนวงไพ่ของชาวบ้านที่เจอตำรวจมอเตอร์ไซค์ทั้ง4คันนี้แตกฮือกันเลย เสียงบิดหนีกันท่อดังลั่นป่าช้าแทบแตกตอนนั้นโกลาหลไปหมดค่ะเพราะว่าต่างคนต่างบิดหนีฝุ่นตลบให้ออกมาจากจุดนั้นแบบไม่คิดชีวิตซึ่งตอนนั้นคุณพี่พัดก็ไม่ได้เหลียวหันไปมองตาแก่คนนั้นอีกเลยหลังจากที่รถที่ซ้อนมากับเพื่อนนี่ได้ขี่บิดพ้นออกมาจากจุดนั้นแล้วนะคะพอทุกคนออกมาจากทางแยกเข้าป่าช้าได้ก็พุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่แล้วรีบบิดมารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาปิดไฟในปั๊มมืดสนิทแล้วเสียงหมาที่ปั๊มเห่ากันสลอนเชียวซึ่งปั๊มน้ำมันตามต่างอำเภอสมัยนั้นแค่3 ทุ่มเขาก็ปิดกันหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเอาสถานที่ตรงนั้นนี่แหละเป็นจุดรวมพลรวมกลุ่มกันทุกคนก็มาจอดรถพักหายใจหายคอกันที่นั่นแล้วก็บอกเห็นปะวะเป็นประโยคแรกเลยนะคะที่หัวโจกอย่างประสงค์เนี่ยยิงคำถามมาหาทุกๆคนที่ขับตามมาถึงก็ปรากฏว่าทุกคนเห็นตะแปะแก่ๆผมขาวเดินขยกขยเอกคนนั้นเหมือนกันหมดแต่มีการโต้แย้งว่าคนหรือผีหลังจากที่เอาชายเสื้อปาดน้ำตาที่ไหลเพราะแสบตาจากกลิ่นสาบทูบแล้วก็โต้แย้งเพื่อนว่าคนบ้าอะไรแก่จะลงโลงขนาดนั้นมาเดินในป่าช้าคนเดียวดึกดื่นเป็นไปไม่ได้ผีแน่นอนวิทย์เป็นคนที่ขี่ยามาฮ่าเบลอาร์ก็แย้งขึ้นมาค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่พวกเราขี่ไปใกล้ๆเขาจะถึงเนี่ยชายแก่คนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมไม่กล้ามองไปที่หน้าเขาแต่แค่ดูจากด้านหลังแล้วคาดว่าน่าจะเป็นคนแก่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขากล้วยสีดำเดินขยกขยเอกถือด้วยไม้คาไม้ค้ำเป็นไม้เท้าสีดำเหมือนกันเพราะว่าไฟหน้ารถพวกเรา4 คันเนี่ยส่องจนเห็นชัดแต่จังหวะที่เราขี่ไปใกล้ๆรถวิทย์อยู่ใกล้ที่สุดนะหันไปมองที่หน้าชายแก่มันบอกว่าหน้าตาของแปะคนนั้นเนี่ยคือแห้งเหี่ยวแก้มตอบมากหน้าเหลือแต่กระดูกตานี่ลึกเป็นโพรงสีดำแล้วแกก็เดินตัวตรงดิ่งไปข้างหน้าไม่ได้หันมามองทุกคนแต่อย่างไรซึ่งตรงจุดนี้ล่ะค่ะทำให้วิทย์ตกใจมากเพราะแน่ใจเลยว่าผีแน่นอนถึงกับอุทานออกมาสลั่นป่าช้าว่าผีหลอกเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้เพื่อน2 คนใน 8 คนที่ได้กระทำการลบหลู่ก็คือกันแล้วก็วิทย์ถึงกับนอนจับไข้ไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์เลยขนาดพ่อแม่ต้องพาไปให้พระที่วัดรดน้ำมนต์เลยทีเดียวกว่าจะดีขึ้นมันก็คือเรื่องราวในอดีตนะคะที่แค่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังโดยไม่ได้มีเจตนาจะชี้นำให้ใครไปทำตามแบบเพราะว่าบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้โปรดกรุณาทำอย่าทำตามเด็ดขาดแล้วก็ไม่ได้ว่าจะมีเจตนาที่จะสอนให้คนงมงายความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยุคนี้ยุค 4G ผีสางนางไม้ไม่มีแล้วล้วนไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วนะคะคุณพิพัฒน์ว่ามาเรื่องเล่าของผมล้วนเป็นเรื่องในอดีตทั้งสิ้นในอดีตที่เคยพบเจอแต่ว่าปัจจุบันไม่เคยเจออะไรแบบนี้อีกเลยมันคือเรื่องจริงของผมที่ไม่ได้แต่งเติมตอกไข่ใส่จินตนาการให้มันดูแบบน่ากลัวตื่นเต้นเพื่อก่อให้เกิดความร้าวใจในการติดตามปัจจุบันเพื่อนร่วมแก๊งทัวร์ป่าช้าจีนชุดนั้นเนี่ยจากที่มี8 คนในวันนั้นเมื่อ31 ปีก่อนตอนนี้เหลือ5 คนค่ะตายกันไปแล้ว3ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะเพราะว่าคุณพี่พัฒน์เองก็เพียงแค่นึกถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำเหมือนคนแก่คนนึงที่ชอบนำเรื่องราวประสบการณ์เก่าๆมาเล่าให้กับคนอื่นได้ฟังก็แค่นั้นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกอัพขึ้นบนเว็บไซต์pantip.com ค่ะจากกระทู้ผีของอัศวินแห่งรัตติกาลยังไงบีเองก็ขออนุญาตนะคะนำเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางชาแนลพระเจอผีบน YouTube ของเราได้ฟังกันนะคะแล้วคุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องเล่าน่ากลัวแบบนี้ค่ะสามารถส่งเข้ามาได้ที่แฟนเพจบน Facebook พระเจอผีได้เช่นกันอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเดี๋ยวบีตอบช้าหน่อยถ้าหากว่าเอาไปอ่านแล้วเนี่ยถึงจะทำการตอบกลับนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองสับสนว่าเอ๊ะเรื่องนี้เล่าหรือยังเรื่องนี้จบหรือยังประมาณนั้นเวลาหมดแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเรื่องน่ากลัวของเราแบบนี้ด้วยขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกๆท่านที่มาทุกๆที่มาวันนี้หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราพร้อมกับการกดติดตามช่องพระเจอผีด้วยลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ